davet ettiklerinde bir sergiye geldiğimizde nasıl olur da serginin metniyle ve dışındaki bildiğimiz şeylerle ilişki kuruyorsak aynı şekilde acaba bir metni de sadece metin olarak okumak mümkün mü? Yani nasıl bir sergiye girdiğimizde bazen görsel olarak tepki vermemiz zor oluyorsa aynı şeyi ben metinler üzerinden düşünmeye çalıştım. Hani bir sergiyi sadece sergi olarak tecrübe etmek mümkün mü? Basın bültenini okumadan, kataloğunu okumadan onunla ilişki kurmak mümkün mü? Aynı şekilde de bir metnin hakkında yazar ve bir metin hakkında bilgiye sahip olmadan, yazar hakkında bilgiye sahip olmadan o metinle sadece hani kelime, virgül, nokta ve bütün metnin içinde olan o aygıtlarla ilişki kurmamız mümkün mü diye merak ediyordum. Ve de bu da bir aslında bir bahane oldu benim için de. Bu 7 metni uzun süre, 3 saat aslında çok uzun bir süre tabii ki 2 sayfalık bir metinle geçirmek için hani o esnek bir şekilde konuşa konuşa nasıl sadece metin olarak okuyabiliriz. Tamamen bunu benim merak etmem üzerinden ortaya çıktı. Ve sağ olsunlar bana da bu mekanı ve de imkanı verdiler. Ve... Hakikaten Bahar'da ben de düşündükçe diyorum ki harika bir isim. Önce çok şaşırmıştım. Ama şimdi hakikaten bir yerde kutsal bir şey yani. Her şey hani dinle de öyle bahane olur filan. Hani çok kapsamlı. Ne biraz da davivari de olur yani değil mi? Çok güzel yavrum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Burada da metinle ilgili vermek istediğim tek bilgi orijinal. Bu aslında orijinal halini okumadığımız tek metin olacak. Çünkü aslı Hırvatça yazılmış. Hırvatçadan İngilizce'ye çevrilmiş. İngilizce'den de ben Türkçe'ye çevirdim. Ve el yazısıyla olan halini vermem istememin de nedeni çevirirken aklıma sorular geldi. Bir tane Türkçe verirsiniz herhalde. Buyurun. Birazcık yeşil kağıt kullanımı da anladığı fotoğraflar. Bunu da yapma el yazısıyla olan halini dağıtmak istememin de nedeni aslında zaten çeviri hareketinde zaten çevrilmiş bir metni okuyoruz. İngilizce çevrilmiş bir metni okuyoruz. Hani bütün benim okurkenki kafamdaki soru işaretleri, çevirmeye çalışırken işte cümlelerin birbirinin yerini değiştirmem, noktalamayla oynamamla size göstermek istedim. Onun için aslında bir oturuşta bir kere de çevrilmiş bir metin. Onun için de Türkçesinin kusuruna bakmayın. Ama isteyen kafamızda soru oluştuğu yerde orijinal metnine de geri dönüp, yani orijinal metinden kastım tabii buradaki İngilizce metin, tekrar bazı boşlukları doldurabiliriz. Aslında ben değil de başkası okumak isterse fotokopiden ya da ben okuyabilirim eğer bundan çekingensek evet. Çekingen değil de ben de. Zor olabilir. Tamam, o zaman ben defterden okuyayım direkt. Ve isterseniz okuyayım ben. Tamam, siz başlarsanız harika olur. Bu parantez içindeki yerlerde bazen başka bir kelime seçeneği düşündüğüm şeyler onun için olduğu gibi okuyabilirsiniz. Parantez içindekileri. Tabii her şeyi yani orada kendi kafamda bir yerde de galiba bir soru sormuştum emin olmadığım bir yerde metinde onun için olduğu gibi okuyabilirsiniz. Yorulduğunuzda da bana şey yapabilirsiniz. Sevgili sanat. Sana seni neşelendirmek ve beni bir ara ziyaret etmeye teşvik etmek için, parantez içinde teşvik etmek için bu mektubumu yazıyorum. Çoğu zaman, bu aşk mektubunu yazıyorum. Çoğu zaman terk edilmiş ve yalnız olduğunu biliyorum. Ama birisi güzel ve akıllı olduğunda her türlü yapışkan ve önemsiz, gereksiz ruhlar ona... erkek yapışır ve o erkek ya da kadın saklanmak ve tanınmak için yitirmiş yüzünü, ben yapayım isterseniz evet. Kusura bakmayın ben yazımın daha okunur olduğunu düşünüyordum da herkes kendisini olduğundan iyi görür ya kendini saklanma ve tanınmamak için yüzünü ya da suretini değiştirmelidir. Son zamanlarda birçok insan senin resimlerini çekip yalnız bırakıyor ya da terk ediyor soru işareti ki daha sonra seni küçük ya da büyük paralara satabilsinler. Ama sen terk edilmiş, farklı kelime olup olmamız gerektiğini düşünüyorum burada, oluyorsun ve sana kimse dikkat etmiyor. Bence fotoğrafı gelecekle ilgili bir şans olarak görmelisin. Bugünün şanssızlığı olsa da. Tarihin şanssızlığı... Biraz daha yavaş okuyabilir miyiz daha proses etmek için? Tabii. Tarihin şanslılığı var olmasa da kelimeler bazen görüntülerine ya da dış görünümlerine rağmen güzel oluyorlar. Ayrıca sen zaten hep bir yerlerdesin. Fotoğraf olsa da olmasa da. Doğal olarak fotoğrafta da olduğu gibi sanatın hafızası yok. Bir tek hatırlanan ailesinin fotoğraflarını çeken adam. Fotoğraf her zaman bir bulmaca. Seni terk ettikleri zaman unutulmaya varmadan gezinebileceğin bir kadar mekan ya da imkan veriyorlar. Gezinebilmek bir çeşit özgürlüktür ve fotoğraf da ne kadar dürüst değilmiş gibi gözükse de aslında bir çeşit gezinmedir. Burada dürüst yerine sahte ya da asılsız kelimesini de kullanabiliriz. Biliyorum fazla fotoğraflanıyorsun ve flash'tan dolayı gözlerini kapattın. Ama kör olanlar birkaç saniye duraksadıktan sonra dünyayı yepyeni gözlerle görürler. Senin ismini o kadar fazla kullanıyorlar ki bu senin ismin mi ondan bile emin değilsin. Duyduğuma göre başka bir isim arıyormuşsun ama Shakespeare'i hatırla. Bir isimde olan nedir? Gül dediğimize, gül olarak isimlendirdiğimize ya da başka bir isim versek de o kadar tatlı kokardı. Kokuşsan da tatlı kokacaksın. İsim hakkında değiştirilebilecek bir şey yok. Senin ismin için verilen büyük miktar paralar senin olmadığın bir şey ve sinirini bozuyor. Bence bir süre kendini saklayıp göz önünde olmamanın zamanı geldi. Sadece nerede olduğunu bana söyle ki insanlar seni rahatça bulamasınlar. Bu zor bir operasyon ve oldukça riskli ama denemeye değer. Belki de seni unuturlar. O zaman tamamen özgür olursun. Ama başka bir meseleye geçelim. Bu mesele senin fiyatınla ilgili. Fazla pahalı ya da ucuz olman. Çoğu zaman fiyat yüksek ya da büyük ama sen orada değilsin. Sadece kapalı olarak ismin var. Herkesin bir haklı, ben bile okuyamıyorum. Herkesin bir şeyi var, onu kontrol edeyim. Ama bu bir çeşit demokrasi midir? Senin ismin üzerinde orada olmasan bile. Senin ismin değerli, sen değil. Senin hakkında bahsettikleri ya da konuştukları zaman parayı ne kadar kolay konuştukları seni sinir ediyor. Ne kadar çok sıfat varsa değerin o kadar artıyor. Harika sergi, harika sergi, harika sergi. Ama seni endişelendiren çoğu zaman seni terk etmeleri ve bu yüzden değersiz kalma. Senin fotoğrafını bile çekmiyorlar. Birkaç kişinin hafızasında yaşıyorsun ve sonra yok oluyorsun. Ve çoğu zaman bu durumlarda gerçekten sanatsın. Sadece kimse fark etmiyor. Terk edilmiş sanat yeni ismin. Ama geçen her gün senin ismin alanı olmadan çarpılarak artıyor, değerlendiriliyor, sonsuza kadar büyütülüyor. Soru işareti gereğinden fazla belki de. Bugün çok az kişi seni anlıyor ve seviyor. Çoğu zaman kullanılıyorsun ama takdir edilmiyorsun. Çabuk manipülasyon, çabuk para, çabuk unutulma. Para paradır, sanat sanat. Sanat sanattır. Bu bir tür totoloji. Birçok insanı tatmin ediyor ve sen de bu felç durumundan mutlusun. Not. Son zamanlarda özgürlüğün öz sansürüyle erozyona uğradı. Bu yüzden seni neşelendirmek için kendi öz sansürümü müzayedeye koymak istedim. Öz sansürlemeyi satın alan başka bir şey görecek. Öz sansürlemeyi satıyorum. Başlangıç fiyatı 50 Slovenya toları arttıran Miladin Sinović 1999. İsterseniz bir daha okuyabilirim. Bu çok iyi bir okuma olmadı. Ben teşekkür ederim. Tekrar okumaya ihtiyaç duyuyor muyuz yoksa hemen metne giriş yapalım mı? Evet. Bence tamam. Sesli mi okumayı tercih edersiniz yoksa yazılı olarak bir 5 dakika? Bir de İngilizcesini okusak diye düşündüm ama. Tam yok. Şey, ben önceden okuduğum için şey geldi, doğru, iyi olabilir. Yani. Tabii. Bir kere sessiz okuyalım. İngilizcesi burada. Yok, hiç gerek yok. Zaten hakkında konuşacağız. Kendi yazımı okuyamadım. Siz yine yazmışsınız o işi. İyip oldu benim için de. Bunun çevirisini elle yazmak istememin nedenlerinden biri de resmi bir çeviri olmasını da istemedim. Çünkü ister istemez, evet yani hem aslında yazımın olduğundan daha iyi olduğunu düşünmüşüm demek ki, hem de bir şekilde Hırvatçasından İngilizce çeviri yapıldığında bir kere bu da belki bir arka bilgi olarak Miladin Sinoviç hayatta oldu ve birlikte çalışarak yapıldığı için hani o çevirmenle yazarın ilişki, arasındaki ilişki bence çok önemli. Evet. Ben bu izinsiz bir çeviri yaptığım için bir noktada da hani bunu basılı olarak ve belki bilgisayarda yazılmış olarak versem hani sanki şey yapılmış gibi, desteklenmiş bir çeviri gibi olmasın diye de onun için birazcık gayri resmi olmasını istedim. Şey biliyor musun, Stilinov için supervise edip etmediğini, yani çevirmenin onunla... Bunu bilmiyorum, tahmin olarak sadece. Evet, hani kendi tek şey, şeyinden anladığını. Ya o hani, evet biz de hani şey olarak, hani hayatta olduğu ve sanatçı metinlerinin olduğu bir kitaptan olduğu için. Siz sanat olarak bir şey yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum. O konuda suçluyum, evet ben de yapıyorum. Hayır yani... Yakın mısınız sanatla ilgili? Evet, evet. Çalışmanız falan var. Kendim sanatçıyım. Aynı zamanda iş olarak da yazı ve sanatçı derken çevir... yani şeyiniz mecra olarak. Kendim ben daha çok sunum performans gibi metinle çalıştığım işler yapıyorum. Onun için metinle benim zaten fazlasıyla yakın bir ilişkim var. Bir başımın belası olarak metinle uğraşıyorum ben. Bu zaten bütün bu egzersizin de aslında belki o kişisel noktayı söylemek gerekiyor. Hani metini çok farklı şekillerde kullanıyoruz gündelik hayatımızda. İşi destekleyen şey oluyor. Bazen işin kendisi olduğunda da çok farklı mekanizmalar ortaya çıkıyor. Onun için ben birazcık da bu hani bir sürü işlevle kullandığımız kelimeleri başka bir şekilde nasıl okuyabiliriz diye de merak ediyorum. İnşallah. İsterseniz o zaman birazcık benim bu egzersizde yapmak istediğim, dediğim gibi, sadece metin üzerinden giderek ve metnin bize söylediği şeylerle bir şeyi kurgulamak. Yani ne Miladin Sinoviç hakkında ne de başka bir şey hakkında bir şey bilmemize gerek olmadan sadece elimizdeki mektup hakkında konuşmak istiyorum. Ve onun için de aslında ilk sorum zaten bu mektup formatının neden kullanıldığını düşündüğümüz. Neden böyle bir adres mektup etmenin en direkt yolu. Mesela sırf ismini söylediğin zaman bile Dear Art diye, yani birisine hitap ediyorsun. Hadi, evet. Peki yani yazılı bir mektup olarak bunun olması mesela sence? Yani yazılı format olarak hitap etmekten bahsediyorsun. Yani bir yere yollanabilecek bir şeymiş gibi. Hani sanki sanat onu alan birisi. Bir de çoğaltılabilir, yani şey, reprodüksiyon yapılması yerine mesela konuşmada yapılıp transkribe edilip yazılması yerine kendisi orijinal formunda üretmiş oluyor. Maksadı çoğaltılabilir bir şey olması için, yani bir resmin fotoğrafını çekip fotoğrafı sirkülasyona sokmaktansa hani her halükarda, çünkü konuşmadaki mesela şeylerde duraksamalar vesaire metne aktarılmadığı zaman o bir işleme eseri oluyor aslında. Yani onun reprodüksiyonu oluyor. Nasıl resmin reprodüksiyonuysa. Bir de çünkü içinde de şeye göndermeler yapıyor ya, fotoğrafı çekilmiş, fotoğrafın çekiliyor, bir şey olmuyor. Bu aslında sanatçının, yani fotoğraf da belki öyle bir medium, dağıtıma girebilmesi için tekrar işlenmesine gerek bırakmayacak. Daha doğrudan bir belki şey yöntem. Peki mektup yazmak deyince aklımıza gelen ilk şeyler nedir? Yani ne zaman, hani şu anda belki zamansal olarak ben mektup, hani e-mail'ı onun yerine kullansak, hani ne zaman e-mail yazıyoruz, ne zaman mektup yazıyoruz? Birine yazılı olarak iletişim kurmamızın arkasındaki neden ne olabilir? Cesaretimizi belki toplayamıyoruz. Hani yüz yüze söyleyemiyoruz yani. Artık bayağı aşmayız zamanı gibi yani. Yani. Ya söyleyemediğimiz şeylere yüzüne karşı onları yazıyoruz. Özellikle şu zamanda çok fazla mesela yazılı iletişim. Hani yüz yüze artık insanlar çok fazla bir araya gelmiyorlar. Gelemiyorlar, konuşamıyorlar. Bu yüzden bir de arada mesafe olması demek ya. Yani yanındaysa zaten söylersin, arasında bir mesafe varmış gibi. Hani arzu duyulan uzaktaki gibi bir gönderme yaratıyor. Mektup form olarak mektubu kullanmak. Yani böyle fiziksel bir uzaklıkta olmak durumunda değil ama değil mi? Öyle bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Yani bazen mesela aynı evde yaşadığımız ya da ailemizdeki bir bireye bile hani aslında mektup yazabiliriz. Çünkü yakınımızda olsa bile hani bizden uzak bir zamanda ya da bizim olmadığımız bir zaman hani okuyup onunla ilgili hani söylemek istediğimiz, ifade etmek istediğimiz şeyler. Bir mesafe onun için bence de kesinlikle var. Aşk mektubu dedin hocam. Bu aşk mektubu değil mi ama? Evet yani ama aşk mektubu deyince mesela senin aklına hani o aşk mektubu kendisi de aslında ilk paragrafta aşk mektubu olarak söylüyor. Bu aşk mektubuyla diğer mektupların arasındaki... Sanatçı çok seven birisi. Sevgi mi? Evet. Yani. Ama privacy var burada. Çünkü mektup dediğin şey bir açık mektup var, bir de mektup var. Bu bir açık mektup değil. Bu bir mektup ve mektup mahremiyeti olan bir şeydir. Hitap edildiği kişiye yazılmış bir şeydir. Zaten burada diyor ya, saklandığın yeri bana söyle, başkasına söyleme falan diyor. Yani arasında mahrem bir ilişki kuruyor aslında form diye. Açık mektup olmadığı zaman. Aynen. Mesela şey gibi düşünün, biz kişisel gönderilmiş e-posta veyahut da bir gruba gönderilmiş e-posta gibi veya da açık mektup gibi düşünüldüğünde. Peki açık ya da kapalı mektup olup olmadığını biz sadece metne bakarak anlayabilir miyiz? İşte çünkü o samimi bazen... dilinden belki birazcık anlaşılıyor. Bana söyle, kimseye söyleme vesaire gibi şeyler söylediği için daha böyle hani aralarında... Bir şey söyleyeceğim ya. Tabii. Ben açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü en sonunda işte özsansürü satılan artıyan var mı? Yani antisistik kişi sanat olmamalı o yüzden. Ben de düşünüyorum ki bu daha büyük bir kitleye ulaşacağı düşünüyorum. Hiç alıcısı yok yani. Yani sana söylüyorum ama sana da söylüyorum. Tabii ben, düşünüldüğü kesin. Ama arada o dille kurmak istediği samimiyet bence sadece sanatla, belki daha söylediğim gibi romantik aralarında böyle birebir bir ilişki olan, başka dünya hiç umurunda değilmiş, dünyadaki geri kalan herkesmiş gibi yazılmış. O samimiyeti kurmaya çalışıyor gibi. Bir de mektubun mesela bir kalıcılığı var ne olursa olsun. Hani yazılı olarak mesela hani diyelim bizim ailemizdeki başka farklı mektuplarının çok yaşa. Hani bize kalması gibi, hani bir kutunun içinde hep mektuplar benim gözümün önüne geliyor. Sanki hani bu yazılı bir şey ama biliyor ki sanattan sonra başkaları okuyacak. Onun için de onlara da diyor ki arttıran var mı? Hani kademeli bir belki açıklık da olabilir. Hani ilk sanat okuyacak ama ondan sonra üçüncü, dördüncü kişiler okuduktan sonra da onlara da diyor ki hani satıyorum, alır mısınız gibi. Peki mesela ilk başta sevgili sanat diye başlarken sanatın S'si büyük. Ve bu hani orijinalinde de art kelimesinin A'sı büyük. Bu hani bana bir sanki bir kişiyle konuşurmuş gibi söylüyor. Yani sanat genel bir kelime olarak kullanılmıyor. Özelleştirilmiş ve tek bir kişiyle konuşuyormuş gibi. Ve bu acaba büyük harfle S ile başlamak neyi temsil ediyor olabilir diye düşünüyorum. Yüksek sanat. Yüksek sanat. Yüksek sanat olsaydı ne olurdu? İşte o belki bir, ne bileyim, yüksek sanat olsa bir sistem olabilir veyahut da hani karşılıksız aşk gibi bir şey, platonik bir aşk şeyi gibi o, bilmiyorum şimdi sadece görüyorum da, bir de metnin şey içinde var yani mı? Bir daha hitap etmiyor. Her şey olur. Yani tek kişi. Hani ya da teklikten bahsediyorsun değil mi? Yani teklik yani söylediğimde benim ona adres ettiğimi anlayacaksın. Herhangi bir sanat değil. Bir sanat ama kendisinin sanat olduğunu bilen sanat. mesela şeyi düşündüm, hani realizmi kullanırken cümle içinde, hani büyük harf, hani hatta bu artık dile bile girdi, hani büyük harfle realizmden bahsediyorum ya da küçük harfle realizmden bahsediyorum diye. Çünkü hani bir gerçeklikle ilişkili günlük hayatta kullandığımız gerçeklik var, bir de hani çok daha hani bir akım olan ve özelleştirilmiş şey var. Sanatta da acaba aynı kademeleşme söz konusu olabilir mi? Hani bir sanat var, bir de sanat var. Senin dediğin gibi belki yüksek sanat orada güzel bir laf. Hani başka form bir sanat. Zenaat olur yani. Olabilir. Yani o bile, zenaat bile bazen hani çok güzel olabilir. Zenaatkar olmak da zor bir iş. O yüzden çok kapsamlı bir şey yani bence. Aşırı yarayayım mı? Aşırı yarayayım mı? Yok. Mesela metin içinde de büyük küçük geçiyor. Hep küçük geçiyor aslında. Evet, metin içinde evet, sonra. Evet. Hatta şey diyor, forsaken art is your new name diyor ya. Hani, hani art, sanat senin gerçek adın diyor ya. Evet, hani evet. Orada mesela senin söylediğin gibi alacak olursak, başta hitap ettiği büyük bir sanat varsa artık sen küçültüldün diye veyahut da ondan sonra tam, burada da tam tersi, art is art derken de baştaki A büyük harf olduğu için hani aynen, büyük art küçük art yoktur, sanat sanattır gibi. Evet. De aşırı yorabilirim. Yok, ben de hayır, yormak değil zaten bütün şeyimiz, yorulmak bunu yaparken. Ha, peki ama şeyi düşünüyorum mesela, hani sizin dediğiniz gibi zanaat kelimesinden de bahsederken, acaba bu sanatın ne tür bir sanat olduğunu metnin içindeki uçlarından anlayabilir miyiz? Mesela ben sizin dediği gibi şeyden, müzayededen bahsediyor. Evet. Şimdi hani müzayede de biliyoruz ki belli tür sanat işleri oluyor. O zaman mesela diyelim müzikten bahsetmediğimizi anlıyoruz değil mi? Çünkü müzik müzayedeye çıkmadığına göre. Acaba metinde ne tür ipuçları var ki bize ne tür bir sanattan bahsettiğimizi anlatabilsin? Müzayede dışında, müzayedeyi ben kendim söylemiştim. Fotoğraflanabilen. Görsel. Görsel olmak durumunda mı? Mesela atıyorum şey, fotoğrafı için de belki hani şey, yeryüzü sanatı. Onun da fotoğrafı var ya mesela, ama o görsel bir şey değil, bedensel bir şey ya aslında. Ama fotoğraf çekilerek başka bir şey dönüyor. Evet. Perspektif olarak değil de aslında hani land art fotoğraf, tam o çünkü şey, onun için land, şey örneğini verdim, yeryüzü sanatı. Hani o tam sadece dolaşıma görseli olarak edisyon haliyle fotoğraf şeklinde çıkmış bir şey. Ama aslında yani deneyimlenmesi gereken bir şey mi? Orası yani sadece fotoğraflanmak için yapılmış bir yeryüzü müdahalesi mi, yoksa değil mi? O belki en arada olduğu yer ama... Bazı şeyler... Nasıl? Land art müzayedeye çıkmadığı için onu eleyebiliyor muyuz şu an? Land art müzayedeye çıkıyor, fotoğrafları çıkıyor. Çünkü fotoğrafı yapıt olan orada. Onu yani belki bir cümleyle, yeryüzü için sanatından neyi var? Hani bir örnek verirsen hani hepimiz o bedensel deneyim dedin. Çünkü mesela benim gözümün önüne bir şey geliyor ama aynı şeyi mi gözümüzün önüne getiriyoruz? İşte şey... büyük iş makineleriyle vesaire inşaat yapar gibi, ama inşaat yapmadan yeryüzünün şeklini değiştirerek onlara... formlar verme. Mesela sadece ya yukarıdan bakıldığında belki fark edilebilecek bir şey büyük ihtimalle. Ama aslında şey gibi de düşünülebilir. Büyük boyutlu heykelle mimari arasında bir şey gibi düşünülebilir. Ama bunun sanat pazarına girme biçimi yapılan müdahale değil de yapılan müdahalenin fotoğrafının çekilerek belli bir açıdan, genellikle bir açıdan oluyor onda fotoğrafı. Bilmiyorum, belki evet, istisnası vardır. Belli bir açıdan iki boyuta indirgenerek edisyonunu satılabilir bir nesneye, evet, yani deneyimlen, bedensel olarak deneyimlenmesindense görsel olarak. Abi şimdi ama yani hakikaten çok değişebilir. Mesela çok güzel bir şey eğer hani tekrarı veyahut ne bileyim baskısı, ondan çok şey kaybedebilir yani her şey için. Ben çok şeyi çok severim, bu heykelleriniz de. İstiklal'deki şeyi, heykeli, Yapı Kredi'nin önündeki mesela çok duygusaldır. Hani borular ama ben onu çok seviyorum. Çok güzel ifade etmiş. Yani güzel kelimesini kullandınız. Aslında metin ilk başında da sanata hitap ederken şey diyor, senin gibi güzel ve akıllı biri diyor. Mesela aslında demek ki bahsettiği sanatın güzellikle ve akıllılıkla da bir ilişkisi var. Yani her şeyi görebilirsin. Bilmiyorum. Akıllı akıldan ziyade şey, zihinsel gibi de düşünebilir miyiz onu? Hani akıllı olmak zorunda değil, belki de zihin ürünü gibi mi? Yani burada İngilizce'de kullanılan kelimedeki evet zihinle, yani hani akıllı, ben genelde akıllı diye düşünüyorum. Mesela sen ne diyorsun? Yani zihinle ilgili iyi mi? Mesela zihinle ilgili bir şekilde kendini iyi bir şekilde... İşte entelektüel kelimesi var ya, entelektüel kelimesi onu daha iyi şey yapıyor. Belki hani çok zekice bir şey olmayabilir ama entelekt yani bir zihinsel bir bilgi sürecinden çıkmış. Yani zihinsel bir süreçte üretilmiş. Ama şey bilmiyorum akıllı evet olur da. Yani bu bahsettiği... Akıl da görülebilir yani sanatta evet. Hakikaten. Yani onu hissedersiniz ama ifadesi olmaz gibi. Bilmiyorum ben. Yani bazen de sergilerde falan yani nasıl ifade edeceğinizi bilemiyorsunuz ama çok beğeniyorsunuz. Ama intelligent'ın bir derinliği var sanki. Hani akıllı mesela atıyorum çok komik bir sanat yapıtı da hani böyle tek seferde bakıp algılayacağınız, haha diyeceğiniz ve geçeceğiniz çok zekice bir şey yakalamıştır. Onun üzerinden yapmıştır. Ama o intelligent değildir. Yani daha fazla katmanı, daha zihinsel boyutları size atan bir şey olmayabilir. Olabilir tabii ki. Birçoğu da var. Ama o mesela hani daha smart denen belki böyle şey uyanıklığa karışık ha, gibi evet. Yani uyanık gibi. Akıllı. Evet, evet. Dansa intelligent zihin ne dayalı, yani zihinsel süreç içinden çıkan, gerektiren, zihinsel süreç talep eden. Hı hı. Hani çünkü o sanattaki o şey ayrımlardan bir tanesidir yani güzel olması veya görüntüsü değil de bağlamlar içinde kurduğu. Önerme yapması olarak benim aklımda yapar kelime olarak. Önerme yani, intelligent'la ilişkili olarak. Ya evet, onun devamı olarak. Bir sergilere de ben benzer şekilde bakıyorum. Kuvvet, yani benim açımdan çok kişisel bir şey ama... bir şey söyleyebilmesi, bir şey önerebilmesi açısından değerlendirme oluyor. İyi, eğer hani iyi, güzel, evet. Neyse o sıfatların çizgisinde gideceksek o intelligent'a baktığım zaman da ilk aklıma önerme kelimesi geliyor. İyi bir önermede bulunabiliyor mu? İlla ki o şeyi histen ziyade evet. Onu yapıp yapamaması ama bir, kesinlikle ve bunların tabii hepimiz şu anda kişisel çağrışımları. Mesela ben önerme kelimesini düşünmemiştim daha önce bunu okuduğumda. Hani senin dediğin o uyanıkla akıllı arasındaki farkı da düşünmemiştim. Ama benim için buradaki önemli olan mesela güzelle bu kelimenin birleştirilmiş olması. Yani güzel ya da öyle değil ya da ikisinden bir kadın değil. İçin kullanılacağı gibi kullanıyor. Evet, yani evet. Genelde bir güzel, sırf evet. Güzelliğine aşık olmadım. Zeki. Her şeyin öyle bir şey var. Mesela siz metin yazıyorum dediniz. Ben öyle güzel metinler görüyorum ki ayıyorum yani dinliyoruz veyahut televizyonda izlerken. Yani hakikaten çok şey katıyor o yapılan işe. Metin yazmak da hakikaten sanat yani. Kesinlikle. Kolaylıklar size. Bu güzel de zeki diye mi kullanılır normalde? Sen nasıl çevirin? Güzel bir akıllı diyorsunuz. Öyle bir şey değil. Güzel bir zeki diye çevirin. Çok güzel ifade etmiş diyorsunuz. Kesinlikle. Mesela. Şeyi sormak istiyorum. Bu sen izin demin söylediğine devam ederek güzel ve akıllı ya da her ne kelimeyi biz orada kendimiz için kullanıyorsak bu acaba cinsiyet veriyor mu sanata? Çünkü evet, hani bireyselleştiriyor mu? Çünkü hani yakışıklı ve akıllı demiyor ya da başka bir daha nöt bir kelime kullanmıyor. Güzel bir şekilde genelde kadınlarla ilişkilendirdiğimiz belki güzel ve zeki tamlamasından bahsettin. Hani hemen aklımıza bir aslında cinsiyet olduğu evet. Geliyor. Özge çok şüpheyle baktı ben bunu söyleyince ama. Gençler başka türlü yaşlılar bilebilir. Aşk mektubu diye algılamamız var ya bir de yazanın erkek olduğunu biliyorsak evet. Ve hani eşcinsel şey olmadığını bildiğimiz bir erkek oluyorsak o şeyi vermek için. Kaldı ki cümle him or her diye devam ediyor evet. Gecede. Sen de Türkçesi evet. Yazmışsın ama. Erkek ya da kadın. Orada bu evet. Sorunu anladım bu arada ben galiba az önceki. Bu nasıl bir sanattan bahsediyor dedin. Çünkü burada diyor ki ismini o kadar çok kullanıyorlar ki aslında bahsedilenin sen olup olmadığını sen bile bilmiyorsun belki diyor. Çünkü hani sanat hani günlük dilde de sanatın çeşitli formları veyahut da çeşitli mecralarda üretilen sanat dışında yapılan bazı şeylere de sanat deniyor. Ama burada ona gönderme yaptığını sanmıyorum da farklı motivasyonlarla yapılan sanatlara da gönderme yapıyor olabilir belki diğer şeyler. Çünkü diğer o satılmasıyla vesaire kurduğu ilişki açısından onun için hani galiba o neden şimdi dedim anladım evet. Niye nasıl bir sanattan bahsediyor dediğiyle. Mesela yine metinsel sanatla da bir ilişki kurarak hani Shakespeare'e referans veriyor. O da bence burada aslında bir ipucu kendisini konumlandırma biçimiyle ilgili gerek zaman olarak gerek biçim olarak sanattan çok farklı bir şeyle isimlendirme jestini ilişkilendirerek aslında birazcık da kendisini isimlendirme hareketinin sanatın dışındaki şeylerle de ilişkilendirebileceğini düşünüyorum. Bu birazcık belki ben kendim öyle okuyorum ama bence oradaki Shakespeare referansını da isimlendirme hareketiyle birlikte okumak mümkün. Çünkü orada da Shakespeare'in referansı da okuduğumuza göre büyük ihtimalle isimlendirme hareketi sanattan değil de başka tür bir insana ya da başka bir şeye olduğunu düşündürüyor beni. Bir isim nedir ki diyor. Değil mi Shakespeare dediğimizde ve bir isim nedir ki dediğimizde büyük ihtimalle bu bahsedilen şey sanat ya da daha genel bir kavram değil, bir insandaki isimle ilişkilendiriyor. İsimle... Bence kelimeden bahsediyor. Yani name, isimlendirme eyleminden ve her ne zaman biz şeye isim versek, versek ona dair bir sürü çağrışımla birlikte geliyor gibi. Yani sırf özel isim ya da kişiye verilen isimden bahsetmiyor diye düşünüyorum ama. Olabilir. Peki şey orada mesela objeye verilen isimden bahsediyor değil mi? Bir gül aynı zamanda ne, güle başka bir şey dese gül hala güzel kokardı diyor. Aynı şeyi acaba bütün metne bakarak sanat üzerinden nasıl okuyabiliriz? Yani bu sanat kelimesini şu anda hani konuşuyoruz. Sınırlandırmamak gerektiğini zaman ben anlıyorum. Evet. Yani bir isim vererek o şeyi sınırlandırmaya anlamadı gibi. Peki o zaman neye göre sınırlandırıyor kendi? Eğer ismine göre sınırlandırmıyorsak, çünkü kesinlikle bir aslında hissine göre. Verdiği hisse göre. Sanatın bize verdiği hisse göre. Peki bu verdiği his sanatın nelere, onun için verdiği his ve sanatı sanat yapan yazar için ne olabilir? Yani mesela müzayede ile ilişkilendirdik, görsel olması ile ilişkilendirdik o. Senin verdiğin örnekte de aslında fotoğraflandırılabilmesi ya da mesafe alınabilmesi ile belki ilişkilendirdik. Peki bu sanata isim, sanatın ismini verdiği ama hala sanat olan, sanat demesek de sanat olan şeyin özellikleri nedir metnin içindeki? Dediğine direkt cevap vermeyeceğim ama benim aklıma gelen şey farklı dolaşım sistemlerinden bahsediyor. Çünkü sanatı da tanımlarken bir sanatçının bu sanat demesine bakıyoruz. Bir de belirli bir dolaşım sisteminde sanat olarak anlamlandırmasına bakıyoruz. Bu sergilenmesi demek, bir dergide yazısı çıkması demek vesaire vesaire. Yani buradaki müzayedeye gitmesi, fotoğraflanması, sanat olarak fotoğraflandığı zaman meşhur hale gelmesi vesaire. Daha çok dolaşım sistemlerinden bahsedip daha sonra benim anladığım hani bu isim üzerinden gittiği yerde o kadar da bu dolaşım sistemleri üzerinden tanımlamak durumunda mıyız? O yani üretim biçimini sanki sadece dolaşım sistemleri üzerinden biz düşünüyoruz ve ona isim veriyoruz, onu böyle anlamlandırmaya çalışıyoruz. Acaba bu sınırları biraz daha genişletmek mümkün mü? Peki. Diye soruya gibi bana geldi ama sonra ama cevap değil mi? Yok kesinlikle. Yani isimden yani, benim anladığım yani sorudan çıkarak zaten hani ben de daha iyi anlamaya çalışıyorum. Peki o dolaşım sistemleriyle ilgili ipuçları nerede? Yani hani bize şey yapabilirsem... Fotoğrafların çekilmesi. O mesela bir şeyden bahsedebilir misin? Fotoğrafların çekilmesi ne gibi bir dolaşım demek? Hani şeyden bahsediyorum, hani ki onun bahsettiği haliyle fotoğraflarının çekilmesiyle dolaşım arasındaki ilişki nedir? Çünkü bir fotoğrafını çekip bir şeyi hani kendine de saklayabilirsin. Burada sanki birazcık Orton'un bahsettiği o hani tarihe girmesiyle ilişkili gibi ben anlıyorum mesela. Sanat tarih kitabına girmesi. Ya onu o şekilde söylemiyorum. Hani fotoğrafı çekiliyor ve hani bir şekilde biz her sanat işini birebir göremediğimiz için belgelenmesi ve neyi belgeleriz? Önemli bir şeyi belgeleriz. Belki hani belgelenme ihtiyacının duyulması bile aslında bir şekilde bizim ona önem verdiğimizi kanıtlıyor. Çünkü mesela nerede diyor? Şurada. Harika sergi dedikten sonra yine aslında görsel bir şeyden bahsettiğimiz orada işaret ediyor. Ve orada ondan sonra diyor ki harika sergi ama seni endişelendiren çoğu zaman seni terk etmeleri ve bu yüzden değersiz kalman, senin fotoğrafını bile çekmiyorlar diyor. O zaman sana bazı senlere ya da hani bazı formlarının işte fotoğrafı bile çekilmiyorsa dolaşıma girmiyor. Dolaşıma girmediği zaman da aslında sana önem vermediklerini biz anlıyoruz. Dolaşıma girebilir ama pardon. Hani onu açar mısın? Yani sergilenebilir ama bazı sergiler unutuluyor sonuç olarak. Yani sergi tarihi şey olayı, yani sanat tarihi nasıl bakıyoruz da var. Pardon, çok ayrı bir yere giriyor olabilirim de. İş üzerinden gelip sanat eseri üzerinden hep sanat tarihine bakma eğilimi vardır ya, sergi üzerinden mesela ne kadar bakıyoruz. Yeni bir sergiyi tekrar şu anda işte 60'lardaki bir sergi yeni zamanda yapıldı mesela. Bu sanat tarihine bakışı etkiler mi gibi sorular var. O aklıma geliyor buradan. Yani sergilenmek bir sergi olabilir. Sergi dokümante edilmezse, belgelenmezse, kitaba geçmezse o zaman sergi de unutabilir, sergideki iş de unutabilir. Ama dolaşıma girmiş oluyor. Ama kısa bir süre içinde girmiş oluyor. Uzun vadeli sanat kitabına girecek bir şekilde ya da dergilerde çıkacak şekilde olması daha farklı. Dolaşıma girmediği anlamına gelmiyor ama fotoğraf. Ama olması. Dolaşıma girmeme konusunda fotoğraf üzerinden bahsediyor. Serginin fotoğraflanması ya da sanat. Yani tarih kelimesi aslında hiç o şekilde geçmiyor mesela. Hani sanat tarihi olarak geçmiyor. Bence bu önemli bir şey. Hani senin de değil mi? Mesela sergiden bahsettiği, yani sergiden bahsettiği tek yer bu değil ama burada harika sergi, harika sergi. Yani great show diye 3 kere tekrarlıyor. Ve bir mektupta 3 kere tekrar etmesi bence önemli bir şey. Çünkü hani ben kendim elle yazarken de onu fark ettim. Hani harika sergi diye 3 kere yazınca neden 3 kere yazıyorum ki? Hani onu mesela sözle söylerken tekrar tekrar söylediğimde sanki böyle bir hani kafamı da sallayarak hani bir şeyi kendime tekrar ediyormuş gibi coşku, aynen coşku var ve o coşku nereden geliyor mu? Ünlem işareti yok. Ha, ama hani ben şöyle kere okuyorum onu. Hani great show, great show, great show bitti. Hmm. Nokta. Daha fazla üzerine konuşulacak bir şey yok gibi. Hani bir de orada show, hani onu bilmiyorum şeyinde de show'un evet, böyle exhibition demiyor. Hani bu günlük evet, böyle sergi kolunun açılışa gidersin, çok güzel çok güzel dersin ve bir daha konuşmazsın, biter ya. Aha. Ama o da bir de şu onun şeyle değil, fotoğraf çekilmesi onun değeriyle değil de hafızasıyla alakalıymış gibi ben düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü başında diyor ya hani fotoğrafın hafızası da yok diyor. Ben orayı şey diye anladım. Sadece fotoğrafı çeken için fotoğrafın bir hafızası var. Yani onun için önemli. Ben bu benim için önemli bir an. Yani o değeri bilmiyorum da işte hafızası olması gereken bir an diye fotoğrafı çeken karar veriyor aslında. Onu asıl fotoğrafın hafızası fotoğrafı çekende var diyor. Geri kalanlarda yok diyor. Aa, ben şu fotoğrafta çekilmiştim diye mesela hatırlamayabilirsin ama kendi çektiğin fotoğrafı da her zaman hatırlarsın. Neyin fotoğrafını çekersin? Hafıza bırakmasını istediğin bir şeyin fotoğrafını çekersin. Yani orada da o great show dediğinde de sadece başka bir hafızası kalmıyor. Onu şey yapıyorsun, fotoğrafını bile çekmiyorsun. Ben şimdi şeyi fotoğraflama ile ilgili şey, yani iki tane şey var burada sanatı tartışmayı seçtiği üzerinden. Biri isimlendirme üzerinden, biri fotoğraflanma, hatırlama, hafıza üzerinden. Şey ikisini ayrı ayrı derinlemesine şey yapalım. Ayıralım onu. Ayıralım. Başka ne üzerinden? Yani sanatı burada bir şeyler üzerinden çok basit bir şekilde aslında ama çok derin meselelere girecek şekilde tanımlıyor. Birisi bir şeye sanat dediğimizde, o kelimeyi ona verdiğimiz anda onun sanat olabilme potansiyeli aslında. Yani bu isimlendirme, naming'in gücü. Diğeri de fotoğraflamayla bunun tarihe kalma potansiyeli. Yani fotoğrafla olan ilişkiyi şimdi daha o kadar şey yapamıyorum. Burada mesela dediğin gibi bence bütün bu konuşmanın da karışmasının aslında nedenlerinden bir tanesi sadece iki tane paragraf var. Ve bir tane not var sonunda. Yani bu bahsettiğimiz konuların hepsi aslında birbirinin içine geçerek söylenmiş. Hani bu organize bir şekilde yazılmamış ve bu da aslında yine mektup formuna geri dönüyor. Çünkü mektubu yazarken ne kadar kafamızda organize etmiş olmaya çalışsak da bazı düşünceleri olduğu gibi yazılması ve aslında yani yazar içinde bunların bir şekilde birbirine girerek aklına geldiği gibi yazılması ve ikinci paragrafın da başında zaten ama fakat diye başlıyor. Yani birinci paragraf ve ikinci paragraf üzerinden belki okursak. Ha evet, doğru olabilir. Fiyatı ve şey aslında isim. Bir de belki şey var üçüncü bir şey olarak. O sondaki notu. O belki ikisi yok, birlikte. Yok, metnin içinde de yürüyen bir şey. Evet. Değer. Değer. Bir de şey şu post. Evet. Piyesin Türkçesi ne? Başında ne olmuş? Postscript mi? Postscript. Yok, ben nedense kişisel bir notmuş gibi düşün, personal bir şey diye, ama çok şimdi hatırlayamadım. Çünkü bunun diğer kopyasını, o Stephen Wright'ın makalesinin olduğu yerde postscript değil de piyes diye yazıyordu. Ben de piyesi, yani postscript, yani metin sonrası bir not gibi değil de hani kişisel bir boyut katan bir şey gibi düşünüyorum piyesi. Yani burada postscript diye çevirmiş ama daha resmileştiriyor. Postscript diye piyes olunca hani bütün bunları bırak, bunları yazdım sana, tamam, bir de benim kişisel bir derdim varmış gibi. Yani piyesin ben öyle bir anlamı düşünüyorum. Postscript olduğunu bilmiyordum, ben hep başka bir şey düşünüyordum. Orada da aslında çok kendisiyle ilgili ve çok spesifik güncel bir duruma ilgili, sanki bir şey sansürlenmiş de onunla ilgili bir şey veriyormuş gibi geldi. Dolayısıyla yani şu postscript'i yani mantık olarak metinden ayrı başka bir şey gibi de düşünebiliriz. Evet, ben de onu söyleyecektim. Onun için kendi içine tutarlı bir yapısı da var. Çünkü orada sanki hani bir şeyi birisine belki mektubu hitap ettiğinden bile farklı birisi olduğunu düşünebiliriz. Birine hitap ederek bir şey söylüyor ve ondan sonra onun kendi içinde de iki paragrafı var ve bir soruyla bitiyor. Yani o aslında belki kendi içinde bütünlüğü olan bir şekilde okumamız mümkün ama yine de tabii ki metinle de ilişkili çünkü mektubun bir parçası olarak biz bunu görüyoruz. Peki o paragraflar üzerinden organize etmeye çalışırsam izin dediğinin devamı olarak bu fikirlerin hani ilk başta söylediği ve ilk başta onun için en öncelikli olan nokta nedir sanata hitap ederken? Önce ne yaptığını söylüyor. Hani sana ben bir aşk mektubu yazıyorum diyor. Hani bu bir hareketin ne olduğunu anlatıyor. Aslında buradaki love kelimesi İngilizce'deki Türkçe arasında da hani aşk mektubu olarak çeviriyoruz. Ama hani sevgi mektubu olarak da belki okumak mümkün. Ne kadar biçim öyle olduğunu düşündürmese de. Hani bir mektup yazıyorum ve bunu bir sevgi ve aşktan dolayı yazıyorum. Ve de bir aslında teşhiste bulunuyor ne yaptı. Yani sanatın durumuyla ilgili. Yalnız o teşhis... olduğunu. Yani ne olursa olsun ne kadar hani önemli olsa da hani bazen çok fazla talep edilse de bir şekilde yine de yalnız olduğunu. Kesinlikle. Ve terk edilmiş. Terk edilmiş, evet. Sanki hani uzaktaki, o zaman o ilk başta konuştuğumuz mesafe konusuna da tekrar geliyoruz. Sanki farklı bir yerde izole olmuş ve evet. uzak bir şekilde var olmaya devam ediyor ve bu yüzden de yalnızlık hissediyor izlenimi var. İlk cümlede söylediği zaten seni neşelendirmek istiyorum ve teşvik etmek evet. istiyorum diyor. Ve neye teşvik ettiğini mesela söylemiyor. Ve bu pazarlı der. Tamam gözükmüş. Evet yani orada o şeyi hani... Ama hani gelince hani hareket olarak yapabileceği bir şey mi? Hı-hı. Hani sanki bir bireyselmiş gibi. Acaba mesela benim aklıma gelen okudukça ilham mı istiyor? Belki de ne olursa Hı-hı. olsun önemli olduğunu hissettirmeye Hı-hı. çalışıyor. Hani terk edilse de zaman zaman hatırlansa da bir şekilde o şekilde ilham verebiliyor olabilir. Evet, yani onun ziyaretinin sonucunda ikisinin de kazanacağı bir şey var gibi sanki izlenimini veriyor. Hani hem seni neşelendirmek istiyorum hem de beni ziyarete gelmeni istiyorum. Hani sen yaptığını da sanat sayımızını istiyorum. Yani ben kendi, evet, öyle yani kesinlikle onu şey yapabiliriz. Hani kendi aktiviteleriyle ilgili belki bir geçerlilik süreci de söz konusu olabilir. O niye onu kapalı olarak ismin diye çevirdin? Only your name's name is there as a cover diyor ya. Hani bazen fiyat çok büyük, bazen pardon. Ama size sen orada yoksun. Yani çok bazen çok pahalı karşılığın ama sen orada yoksun. Sadece adın orada kapalı olarak var diye çevirmişsin. Kapalı olarak ismin var demişsin. Yoksa orada cover acaba gizlemek gibi mi? Hani seni gizleyen, senin asıl değerini, sanat olan kısmını kapatan, görünmez kılan, arkada bırakan, kamufle eden bir şey olarak adın var ve adın seni görünmez kılıyor. Evet. Çünkü de o görünmezlik yüzünü sakla dağıt diyor ya, devamında mıydı o? Hani biraz yüzünü sakla, evet, şey evet. yap, low profile falan diyor ya. Orada aslında dediğin şöyle çok doğru. Mesela fiyat yüksek diye, yani biz fiyat yüksek deriz ama aynı zamanda burada kullandığı kelime İngilizce'deki büyük fiyat. Hani sanki bir obje gibi, bir şey gibi hani senin önünü kapatıyor. Ve öyle de okunabilir. Hani seni bir şekilde gölgede bırakıyor ve hani fiziksel olarak bir büyüklük hissi veriyor. Bir de bedel evet. ödeme gibi de, yani bizde de var ya, evet. the price is big. Yani bunun bedeli ağır. Ama orada değilsin. Ama ismin oraya, isimle de kendisi arasında da bir farklılık olduğu da aslında burada belki çıkarabileceğimiz bir sonuç. Yani senin bir ismin var, bir de sen varsın. Ve bunlar her zaman aynı yerde var olmayabiliyor. Ve de o ismin orada başka işlevleri olabiliyor. Yani bir kapalılık ve orada sanki sen ne hangi kelimeyi kullandın? Orada sanki hani kendi kendine bir şeyi kapatıyor, bir şey, bir isim var, bir de sen varsın. Ve hani sen ayrılıyorsunuz orada birbirinizden ve tamamen de aslında metin üzerinden sanata hitap ettiği için aslında hani bu hitap ettiği yani hitabı eden şey de yok olmuş oluyor aslında. Cover kapsamak, karşılamak gibi kullanılabilirim. Şimdi izleyince aklıma geldi. Hani fiyatın çok yüksek ama sen orada yoksun. Sadece bir isimden ibaretsin gibi bir şey demek onu olabilir demek mi? Evet. Ya. Yani cover dediği hani kapatmaktan ziyade sadece bir isimsin. Bütün her şeyi kapsayan sadece bir isim. Ya da sadece cover. Görünen sensin, evet. içinde sen varsın gibi yani. İsmin var. Senin isminin fiyatı büyük gibi. Ama sen ortada yoksun ama senin adını satıyorlar. Sen isimden ibaretmişsin gibi. Cover, hepsini kapsamak gibi. Yok daha böyle şey gibi. İşte öncesinde de şey var ya, bu demokrasi mi bu? Yani ne sanat desek sanat olabiliyor. Ama sanat diyerek buna yüce yüce ve yüksek değerler atfediyoruz. Hı-hı. Halbuki bunların hepsi aslında sanat adı altında yapılabileceklerin. Yani senin kendin, sanatın kendisi, sen kendin bir değer olmaktan çıkmışsın sanki. Senin adın evet. bir değere dönüşmüş. Hı-hı. O mitleştirmek dediğin sanki bağımsız bir şey olarak, kendi başına var olan bir şey olarak var olması gibi. Mesela orada sonunda hani o tautolojiden bahsettik ya, para paradır, sanat sanattır. Bu aslında hani çok mantıklı da çok şey bir farklı bir işlevi olan bir şey. Sanat sanattır. Sanatın ne olduğunu hala söylemiyoruz ama sanat sanattır diyoruz. Demek ki hani sanki kendi içinde bir bütünlüğü, bir varlığı olan bir şey bu sanat, ki hani sanat olduğunda sanat olduğunu biliyoruz. Hani paranın da para olduğunu bildiğimiz gibi. Ve aslında bu ilişkiyle ilgili bir şey var. Mesela bir yine demin bahsettiğimiz cümlede de senin ismin değerli diyor. Sen değilsin diyor. Hani sen değer diyor, pardon. Aslında Türkçe'de doğru çevirip çevirip... Senin ismin dediği sanat yani, değil mi? Sanat yapıtının ismi değil. Belli bir sanat yapıtının ismi değil. Sanatın ismi. Yok, art olarak, büyük art sanat gibi. Yani sonra da zaten şey diye devam ediyor. Yani insanlar para söz konusu olduğunda senden bahsederken o kadar rahatlar ki sen kendini tedirgin oluyorsun, yani rahatsız oluyorsun ve köşene çekiliyorsun. O yüzden yalnızlaşmışsın. İnsanlar senden hep önüne bir takım sıfatlar koyup yücelterek ve seni nasıl alıp satacaklarından, yani bu durumlarda senin bahsin geçiyor. Oysa sen kendin, özün kaçmışsın gibi. Bundan rahatsız olup. Peki bu senle olan, ya bu arada sen, belki onunla bahsetmemiz gerekiyor. Hani ben sen diye çevirdim ama aslında siz diye de çevrilebilir. İngilizce'de o fark olmadığı için aslında sen. Hani belki de sen diye okuduğumuz için aslında çok daha yakınlık ile okuyoruz bu metni. Sanki çok yakın bir ilişkisi varmış yazarla sanatın gibi. Ama aslında tamamen çok daha mesafeli ve siz üzerinden de okumamız mümkün. Ve bence oradaki o bizim çeviri sırasında getirdiğimiz samimiyet önemli Türkçe'de. Ve şeyi sormak istiyorum İlkay'ın söylediğinden devam ederek. Bu peki bütün bu tanımlamaları yapmaya çalışırken yazar ona karşı hissi nedir? Çünkü aşk mektubu ya da sevgi mektubu diye bahsettik. Bu sırada hani istemkarlık diyebiliriz, başka şeyler diyebiliriz. O hani hisler nerede ve ne şekilde? Empati var bir kere. Evet, onu anladığına inanıyor. Onu anlayan belki tek kişi olduğunu düşünüyor yani o anda. O da yalnız. Ben de seni anlayan tek kişi olarak burada yalnızım gibi yani. Hani birbirimize bir şefkat var. Biraz böyle hero gibi falan. Sanki ben seni kurtarabilirim buradan, beni dinlersen gibi de bir şey var. Ama sen farkında bile değilsin aslında, ama ben senin ilacın bende. Evet, ben seni neşelendireceğim ve o çukurdan çıkaracağım yani. Senin oradan çıkmanı sağlayacağım falan gibi. Hani bir mektup da sanat yani. Evet evet, kesinlikle bu zaten kendisi de bir sanat, belki de onu da konuşmamız gerekiyor. Yani bu mektubun acaba sonrasındaki kullanımıyla ilgili bir şey söyleniyor mu mektubun kendisinde? Yani özge bir şey. Dipnot olarak burada performe edilmiş yazıyor. Evet, mesela boşluğa doğru mikrofonu eline alıp sorgulmuş, boş bir odada mektubumu okumuş, kendi kendine mektubu okumuş, sanki kendileri sadece konuşuyorlar, kimse onları duyamamış mı? Bence o da enteresan. Yani performansın orada kalsın nedir, ne şekilde aktive etmiş bu. Performe dediği zaman bir mekanda, yani izleyici olmasına gerek yok, bir mekanda düşünüyorum mektubu. Ama bunu duvara yazmış da olabilir, bir sanat mekanı duvarına yazarsa da performans olabilir. Mektubu böyle okumuş da olabilir. Hiç kimse ama performans okuma şeyini sen kendin çıkarıyorsun orada. Ama şey yazılmış da olabilir. Yok, evet yani hani o bir sürü şey var. O konuda bilgimiz var mı diye merak ettim. Çünkü ama tekstin dışına çıkamıyoruz. Bu tekst sayılıyor mu peki oradaki dipnot? Peki ne olabilir? Yani onun bence oradan hani önemli olan tek şey hani ne, hangi tarihte ilk defa gözüktüğü konusunda bilgimiz var. Hani, 1990. Evet ve zaten mektubun tarihi var. Bence orada doğrusunu söylemek gerekirse onun yani şey düşünebiliriz belki en son safhada. Ne olabilirdi? Bu mektup ne şekillerde işler? Çünkü ben de size bunu yüksek, sen o sırada burada mıydı hatırlamıyorum da, yani ben de burada yüksek sesle okudum. Bu mekanın içinde de zaten bir yankısı oluyor çevirideki sorularla vesaireyle. Ama bence bunu bir metin olarak baktığımız ne şekilde, çünkü şu anda da kağıt üzerindeki hali üzerinden gidiyoruz. Yani hani orada Milad'in bunu ters takla atarak da okumuş olabilir, bağıra çağıra okumuş da olabilir. Ben bunu belli bir ses tonuyla okudum. Onun için tamamen kafanın içindeki sesiyle bence düşünmen belki faydalı olabilir gibi. Bu arada ben ama o konuyu sonra geri dönelim metne tamamen tükettikten sonra. Hani evet bir de şey aşk mektuplarını da bence hiçbir zaman yüksek sesle okunacak şekilde düşünmüyoruz. Hani ya da çok utanırız. Mekanı boş bir yazarsan ama o mekana böyle bir güzelleme dizmiş gibi. Ama mekanın duvarına yazdığında da duvar sıvasıyla olan ilişki aşk mektubuna bence çok aykırı. Burada da fotokopi var yani canım. Defterden, yeşil defterden çıktı. Hayır, kız okuyoruz. Şey yapmayalım demek ki. Evet. Halka mal olmuş bir aşktan bahsediyoruz lütfen. Ben çok gentle. Bu arada ben o serginin kataloğunu görmüştüm. Şimdi çok bunu, bu işin olduğunu hatırlamıyordum ama burada görünce hatırladım. Asıl nerede meselesi de şu şey. Ha? Nerede gördün kataloğu? Şeyde platformda var. Bu şey, serginin ana meselesi bu. Bazoaldo'nun da şeyde yazdığı, sergi tanıtım metninde yazdığı. Tam bunun burada söylediği bir kelime. Hatta bundan bile o çıkmış olabilir. Yani bazen çok fazla değerlisin, bazen beş para etmezsin gibi. Hani worthless and valuable var ya. Hani Bazoaldo'nun da o sergide zaten söylediği ana şeylerden bir tanesi o. Hani sanat, sanatçının atölyesindeyse hiç kimseyle görünmemişse vesaire, beş para etmez oluyor. Ama diğer türlü mesela atıyorum bir klasik bir müzedeyse paha biçilmez oluyor. Alsan alınmaz, satsan satılmaz. Aslında o da bir nevi onu parasız yapıyor. Yani alınıp satılamayan bir nevi ekonomik ilişkiler dışına çıkartıyor aslında. Yani. Pardon. Ya ben bu başta bir şey var, bu pay attention lafı var, yani orijinal dilinde nasıldır ya da Türkçe'de nasıl oluyor ama yani bir, evet bir işe ödenen para, bir de ona verilen dikkat ve bu ikisini de aslında pay attention, dikkat vermek hem de para ödemek aslında İngilizcesinde çok güzel işliyor bence şeyin, Milady'nin niyetin doğrultusunda. Yani hem bir aslında burada işe dikkatini bahşediyor bu, yani sanata dikkatini bahşediyor bu mektup aracılığıyla. Ama aslında şeyden yakınıyor, sanata verilenin maddi değer olmasından. Dolayısıyla burada hep ikisi arasında bir gidiş geliş var. Değer vermenin dikkatle mi yapıldığı, maddi olarak mı yapıldığı. Kesinlikle. Ve kendisinin çok bunu güzel. Hep dikkatle yaptığı. Performans yaptıktan sonra Glee Space'le arasındaki nasıl bir gider ilişkisi olduğunda tabii ki sormak gerekir diye düşünüyorum, böyle mektup olur kendisine. Ben anlamadım. Milletliğine. Yani metni yazan kişinin bunu perform ettiği yerde, perform ettiği için nasıl bir maddi ilişkisi olduğu ve bu metnin geçerliliği aslında okunduğu anda ne raddeye geldi de ilginç bir soru olabilir. Peki o dediğim ilişki olarak kendisinin maddi değeri ve kendinin maddiyatla ilişkili tek ipucu postscript dediğimiz not olan bölümde. Hani diyorum ki sana, hani son zamanlarda işte öz sansürle sen eri uzun aradın vesaire derken, ben öz sansür, yani kendimi sansürlemeyi satıyorum diyor. Orada aslında satıştan bahsediyor. Acaba bu satış ve bu jesti mektup üzerinden okumak mümkün mü? Yani acaba bütün bu okuduğumuz şey bir kendini sansürleme jesti mi? Yani sattığı mesela bu mektup mu? Yoksa sansürleme, kendini sansürleme dediği şey başka bir yerde var olan başka bir şey mi? Ve onu mu 500 sloven dolarına satıyor? Evet, o buraya girdiği anda bunun bu mektupla ilişkisini düşünmeye başlamamız gerekiyor ve bu ayrıca bir şey olarak yapılıp yapılmamış mı? Eğer hiç yapılmadıysa o zaman daha çok bu mektubun bir parçası belki. Sırf bu paragraf kendi kendine aslında bir şey, skor gibi, performans skoru gibi. Ya yani bunu buradan izole etsek ve bir skor olarak değerlendirsek bu bir yerde bir iş olarak uygulanabilir. Yani bu postscript'in bu mektuptan ayrı hayatı var mı yok mu? Onu bilmeden bilsek, eğer bu ayrıca var olmuş, daha ayrı bir yere gidebilir. Ama olmadığını biliyorsak da o zaman evet, buradaki öz sansürün, öz sansür, otosansür. Otosansür, evet. Ben o öz kelimesini de aslında evet, otosansür. Öz biyografi. Öz biyografi. Yani bir şekilde kendine dönen bir jest olarak. Öz ama essential gibi manası da var ya. Evet, şeyden. Ben birazcık onu mesela düşünerek yapmak istedim ama. Biz bu self-organization falan, bu öz yaşam, çok biraz konuştuk bunu ilk ayda çok çevirileri yaparken de. Yani ben otobiyografiyi tercih ediyorum mesela, öz yaşam öyküsünü. Araba hikayesi. Ya da kendi kendine bir şey demeyi tercih ediyorum. Yani o öz tire daha ifade etmiyor diye düşünüyorum. Çok öz Türkçeci geliyor zaten bana. Benim de şu anda yani o çok ota Türkçeci. Çok ota Türkçeci. Kesinlikle ve mesela ben ilk başta o şekilde yazarak onu şey yaptım ama şu anda da benim de kendi kulağımı tırmaladı. Çünkü bu şekilde aslında dolaşımda da olmayan bir... Öz denetim daha çok da dolaşımda yine de yani otosansür düşündüğü zaman ama şu durumda sansür kelimesinin geçmesi gerekiyor. Denetim çünkü denetleme başka anlamlara da geldiği için. Evet, öz denetim daha böyle bir firma kendi kendini denetliyormuş gibi. Yapımın kelimesi. Benim aklıma gelen bir şey var. Burada mesela bir insana bir şey satabilirsin veya müzayedeye koyabilirsin. Burada müzayedeye çıkarıyorum ve hatta sonunda yok mu arttıran müzayede terimlerini kullanması aynı zamanda spekülasyonu hemen çağrıştırıyor. Hı-hı. Ve orada yine değer, bedel nedir, demin dediğim pay attention, ne kadar dikkat vermek, ne kadar bedel vermek, onların da spekülatif tarafına gidiyor gibi. Yani elden çıkıyor, ne yapacağımı da bilmiyoruz artık. Kendimde bir yaşamı var. Ve ben hani şey diyor gibi, ben senin değerini, parasal değerini yine belirlemiyorum. Hı hı. Çünkü burada yaptığı eğer otosansür diyorsa kendi sanatını bir şekilde sansürlemekten bahsediyor. Yine sanatın sansürlenmesi. Hı hı. Ama değeri yine kendi biçmiyor. Yok mu arttıran değeri yine karşı tarafa topu atıyor gibi geliyor bana. O da enteresan. Yani hı hı. Ben bir kendi yani para alacağım, para karşılığında sanat yapmayacağım demekten çok farklı bence. Hı hı. Yok mu arttıran demek, o müzayedeyi akla getirmek. Kendisinde kontrolünün tamamen dışına çıktığını tekrar vurguluyor bence. Hatta en son cümle olması da o yüzden enteresan. Bir yandan da ironik olarak bunu söylüyor olması kendisini başka bir düzenle meşru kılabilir. Çok art niyetliyim, kabul ediyorum. Yo, olabilir ama gayet. Yani... Olabilir evet. Bir de burada şeyle ilgili bence bu şeyi devreye sokması, müzayedeyi. Yani işle kurulan aslında birebir bir ilişki yok. Çünkü şey diyor, bir şey alacaksın, o aldığın şeyin ne olduğunu daha sonra ben sana onu söyleyince bileceksin. Yani müzayede aslında bir şey alırken onunla hiç kişisel bir ilişki kurmuyorsun. Ama aldığın şeyin asıl ne olduğunu sonra benden öğreneceksin. Yani alınan şeyin bambaşka bir şey olma potansiyelini yaratıp sonra da onun müzayedeyle alınıyor olması ayrı bir şey. Yani bu self-censorship'i bir koleksiyonerin gelip sanatçıdan almasıyla onu müzayeden alıyor olması, aldığı için de otosansür olması... Bir kere bir de o ekleniyor yani. Bir de yerse diye düşünebilir miyiz yine aşırı yorarak? İngilizce yazılmamak rağmen hani who buys? Yani yerse alabiliyor kim... Alabiliyor musun bakalım? Ha, veyahut da hani yutmak da hani... hani I don't bait var yani şey yemezler gibi böyle. Hani bunu da hani tamam okey bu da sansür ama ben de alıyorum gibi... Yani tabii İngilizce zaten yazılmıyor. Hatta sonra devamında I am selling self-censorship deyince de orada hani satışa çıkar, satma hani şey birisini satmak gibi, arkadaşını satmak gibi. Şöyle bir noktadan okunabilirim. Halihazırda sattığı işin bir önermesi var. Gerçi özgürlük bilmiyorum ne kadar ama. Sattığı işi sattığı andan itibaren o cümleyle ilgili statement'ını yaşadığı sürece sanatçı tutmak zorundaymışçasına bir şey var. Saygıyet. Yani evet, ben bir önerme koyuyorum işte ve birileri bunu satın alıyor. Hı hı. Ve bu önermeyi beğendiği için satın alıyor. Hı hı. Ve ben yaşamın sonuna kadar o önermenin arkasında durmak durumundayım. Bu aynı zamanda benim A fikrinden B fikrine geçemeyeceğim anlamına da gelir o bana para verip satın alındığı için. Hı hı. Çok katakulle bir yer ama evet, evet. Yine de kendi kendini belli bir noktaya koymuş oluyorsun. Evet, evet, evet. Ve senin dediğin aslında demin izin dediğiyle de bence ilişkili. Hani bu başka bir şey görecek olmasıyla da hani sen bunu aldığını zannedeceksin ama aslında aldığın bu olacak. Hı-hı. Ama iyi ya da kötü aslında aralarında hiçbir hiyerarşi kurmuyor. Hı-hı. Sadece diyor ki farklı bir şey. Hani başka bir şey görecek. Onun için o önerme belki olduğu, var olduğu yerle ilişkili, hı-hı, bir şey. Hani ben sattığımda sana bir şey satacağım, sen aldığında o başka bir şey olacak. Hı-hı. Aslında birebir olarak hani durmayan haline sanatın ya da sanat kelimesi mesela ben kullandım şimdi. Aslında burada söylediği nedir? sansür, otosansürü satıyor. Yani sanat demiyor mesela otosansüre. Burada şimdi otosansüre nereden geliyor onu anlayamıyorum işte mesela ben. Your form of freedom was mainly eroded by self-censorship. Son zamanlarda özgürlüğün otosansürüyle erozyona uğradı. Şimdi bunu önceki metne nasıl bağlıyoruz? Burada nedir otosansürle referans vermeye çalıştığı şey? Postscript ama zaten o da. Bununla alakasız bir şey. Bu başka bir şey söylüyor. Ve son zamanlarda bence orada o spesifik o zamanın bir sanatsal tartışması üzerine bir şey söylüyor bence. Pardon, siz söyleyin. Script içerisinde okumasına izin vermeyen bir bölümü çıkarmak durumunda kaldı. Ondan sonra postscript yazdı ve bu şekilde bağladı. Özgürlüğü mesela daha önce ne zaman kullandığına bakabiliriz. Çünkü özgürlük kelimesini metin içinde kullanıyor. Ve hani aslında kelimeler üzerinden... Birinci paragrafın sonunda. Seni tahmin unuttuklarında... Özgür olacaksın. Ondan sonra burada da diyor ki... Son zamanlarda senin özgürlüğün otosansörle erozyona uğradı. Acaba bu ikisi arasında bir ilişki kurulabilir mi? Hani koşullu bir özgürlük var. Şu yapıldığında sen özgür olacaksın. Ama sonra da sonunda diyor ki sen özgürdün ama son zamanlarda erozyona uğradı. Yani erozyon da mesela yok olmak demek değil. Hani onu da düşünebiliriz. Hani aşınan bir şey. Hani benim coğrafya bilgim zayıf olsa da hani bir şekilde zaman içinde aşınma. Heyelan değil, deprem değil. Hani bir şekilde zaman içinde olan bir şey. Ve demek ki öz sansür, otosansür bunu bir şekilde yiyor sanki içten içe. Ya ben sansür, burada otosansür deyince illa ki mesela üretmemeyi düşünmüyorum, sergilememeyi düşünüyorum, paylaşmamayı düşünüyorum. Ve ilk aklıma gelen de oydu. Otosansürü kastettiği zaman hani belki aldığından daha farklı bir şey aldığını anlayacaksın mı gelen bir şey söylüyor. Evet, ona iyi çeviremedim de. O noktada sanki o kendine göre üretmeye devam edecek. Üretime ve kafası hiçbir zaman durmayacak zaten ama sergilememeyi seçmek olabilir otosansür aynı zamanda. Üretim çünkü kelimesi nerede? Üretim ben kendim uydurdum şu anda. Ama yani mesela hani üretimde hani çünkü önemli bir şey üretim dediğinde hani bir şey üretilen bir şey ister istemez kafanda var olan bir şeyi çağrıştırıyor ya. Hani o mesela onu o izlenime... Sanat. Ama evet o önemli, Ya da fikri. Hayır, her neyse sanat. Çünkü kendisi de hani hizmetin içinde de değişiyor. Onun için onu bence sen o bir öyle bir izlenim aldıysan ya da seni o kelimeye götürdüyse onu da biraz araştırmak lazım. Mesela sen üretim kelimesini bunun nereden... Bunun çok üzerindeydi galiba. Çünkü hani birinci paragrafın sonunda demin İlkay'ın gösterdiği yer. Belki seni o zaman unutacaklar ve unuttuğun zaman ancak özgür olabilirsin. Saklanırsan eğer unutulacaksın, unutulursan kurtulacaksın diyor. Evet. Yani gözünün acaba bu asıl dolaşım mı? Bu kadar sergilenme, bu kadar kitaplara girme, kategorilerin altına girme, bu böyle sanatı, bu şöyle sanatı diye sürekli onun altında ezildiği için mi özgürlüğünden bir şeyler kaybetmiş ve o yüzden mi acaba dolaşıma girmediği noktada sadece saf, çok kötü geliyor bu kelime, saf üretim olarak ya aklında ya da kendi stüdyosunda kimseyle paylaşmadığı noktadadır mı? Nereye gidebilir gibi bir şey geliyor aklıma. Bu şey unutuyorum. Yok. Ama özgürlüğün demiyor. Your, yani özgürlük yani biçimin şey diyor. Yani dolayısıyla sanata özgü bir özgürlük biçimi var. Ve üretim demiyor. Hani otosansür, öz sansür yüzünden senin üretimin sona erdi demiyor. Yani sanat ortadan kalktı demiyor. Sanatın içerisindeki unsurlar öz sansüre uğruyor diyor. Dolayısıyla o gösterilmemek... Ya bir şey üretecek yine. Üretecek evet, ama evet. Yani o da sen işte... Onun tam öncesinde de şey diyor. Huge sums of money that are given for your name. If you are not, get on your knees. Nerves. Sen 5. sayfanın fotokopide sonuna doğru. Senin anlatım bölümünde. Evet. Şeyde büyük miktarlarda senin ismin için büyük miktarlarda verilen paraya rağmen sen o olmasan bile senin sinirini bozuyor. Bunu biliyorum diyor. Yani şunu sormak istiyorum bir de. Ha, bunu satmak mı diyor? Pardon, özür dilerim. Şimdi başka bir şey anladım. Yani diyor ki son zamanlarda bu otosansürle senin özgürlüğün elinden alındı diyor. Ben de otosansürü satışa çıkartacağım diyor. İşin içinde artık otosansür kalmayacak, iş kalacak diyor. Ne? Yani senin otosansür diyor, senin işin içerisindeki otosansür senin özgür olmanı engelliyor diyor. Ben de seni bir kenara bırakıyorum, sattığım sadece otosansür diyor. Otosansür çıkınca işin içerisinden sen özgür olacaksın diyor. Ben aslında işi satmış olmuyorum. İşin içerisindeki otosansürü satmış oluyorum. Yani satılabilen bir iş aslında otosansür uyguluyor. Bu sırf politik otosansür olmayabilir. Yapıtın satılabilirliğine dair bir otosansür de olabilir. Onun için diyor, yani yapıtın satılabilirlik kademesi otosansür sonucu ortaya çıktığı için. Hani ben başka bir iş yapacağım ama bu iş satılmaz. O zaman bunu satılabilecek bir forma getireyim diyor. E sen de o zaman asıl özgürlüğünü kaybetmiş oluyorsun. Yani yapmak istediğin yapıtı değil de satılabilecek bir yapıtı yapmaya çalışıyorsun. Ya da sergilenebilecek. Sergilenebilecek veya evet. Ben de diyor ki ben de bu işin içerisindeki satılabilecek kısmı yerine gönderiyorum. Auction yani müzayedeye gönderiyorum. Müzayede senin içerisindeki satılacak kısım bir satılsın. Ne satılacaksa satılsın. Sen de bir özgür kal. Sanat olarak var ol. Yani sanatın ekonomik yani piyasa ekonomisi olan ilişkisini çıkartıp. Yani ben mesela bunu şey gibi düşünüyorum. Bazı sanatçıların böyle bir kendi işleri vardır. Onları ünlü yapan vesaire bilmem ne. Ama onlar piyasa koşullarına satılabilecek vesaire işler değildir. Sanatçı yanında da yan ürünler yapar. Edisyonlar bilmem neler. Hani ismi vardır. İnsanlar ondan bir şey almak isterler. Onların alabilmeleri için de piyasa koşullarına uygun bir iş yapar. Yani öyle bir şey değil. O da onun adına self sansür. Yani otosansürüdür. Yapmak istediği işi değil de yani politik bir sansürden değil de piyasa koşullarına uymak zorunda olmaktan gelen bir sansürden. Çok komik bir şey. Bence sadece piyasa demeyelim, sergilenmek olarak da diyelim. Yani kurumda sergilenebilecek ve başka insanlarla buluşabilecek. Dolaşım kelimesi dolaşım önemliydi. Dolaşımın farklı biçimleri de olabilir. Çok çünkü farklı. Aslında evet. İkisini de birebir kullanmıyor. Ne piyasa diyor, sergiyi de harika sergi diyerek geçiştiriyor aslında bir noktada. Peki ben şunu sormak istiyorum. Otosansürün başına benim ya da senin otosansürün demiyor. Hani ben senin otosansürünü satışa çıkarıyorum ya da kendi otosansürümü çıkarıyorum. Kavram olarak otosansürü satışa çıkarıyorum. Onu alan da will see something else diyor. Evet. Değil mi? Öyle bir şey. Evet. Evet. Onu alan. Ama yani bu bence... satın alan da başka bir şey görecek. Art olmayan bir şey görecek. İşte evet. O nasıl olacak? Yani demin ortanın söylediği ötürü bir okuma mı yoksa onu mu ima ediyor? Bence burada self-censorship sergilemek, çünkü hani bu bahsettiğim işler sergilenebilir de işler içinde. Biz çünkü şey gibi düşünüyoruz, yani ben öyle düşünüyorum. Otosansür dediğim zaman hep politik bir sebepten dolayı sergilenemezmiş gibi olan ama bir şey gibi geliyor. Ama o belki de sansür. Yani sansürü değil, otosansürü satışa çıkardığını unutmamak lazım. Evet. Yani sanatçıların tamamından böyle ambargolu bir şey gibi olacak otosansür. Birisi satın almış olacak. Bir daha hiçbir sanatçı kullanamayacak gibi düşün. Güzel. Veya gerek kalmayacak. Onu da değil diyorsun. Evet evet, ben yani ortona katılıyorum. Evet. Orada da oto, çünkü yani şu cümle beni ona katılmaya zorluyor. Evet, otosansürü satın alan kişi de başka bir şey görecek diyor. Görecek yani iş asla değil. Hı hı. Oradaki benlik olarak görebileceğim seni otodan. Seni otosansürden kurtarıyorum diyor. Onu izole ediyor. Yani sanata. Çünkü aslında otosansür dediğimiz anda mesela ben otosansürümde kendimi hani sansürlemem olarak okuyabiliriz. Ama otosansürü ayırdığında da otoluğunu aslında yitiriyor ya da özlüğünü her ne diyorsak. Hani sansürü sanki izole ediyor olarak da okuyabiliriz. Başkaları hala sana sansür uygulayabilirler ama sen kendi içinde kendi özgür olacaksın. Hepinizin içindeki hani aslında belki hani her taraftaki o öz olan sansür biçimini ben alıyorum. Tehlikeyi diyor. Sansürde görmüyor, kendi kendine bir şey yaparken sansürlemende görüyor. Özgürlük biçiminde. Kendi ki, özgürlüğün, evet. Bu, yani. O zaman yine metindeki de özgür olma bölümüne geri dönersek birinci paragrafın sonundaki özgürlükle olan, acaba özgürlük onun için sana da değer katan ya da sanatı onun için sanat yapan şeylerden bir tanesi mi? Unsurlardan bir tanesi. Bir de birinci sayfada şeyde geçiyormuş. Wandering is a form of freedom. Burada geçiyormuş. Evet. Ya özgürlük üzerinden gidersek, özgürlük kelimesinin ilişkilendirildiği şeyler üzerinden düşünürsek evet. Ve gezinmek, dolaşmak her ne şekilde çevirirsek onu bir özgürlük biçimi, yine form kelimesini kullanıyor ve biçim yani hani bir özgürlük biçimi, bir özgürlük ifadesi diye belki ona esnetebiliriz hatta. Ondan sonra tekrar diyor ki seni unuttukları zaman sen özgür olacaksın diyor ama bir biçim özgürlüğüne sahip olacaksın değil, özgür olacaksın diyor. Biçim sonra, özgürlüğünü tam anlamadım. Hani, yani özgürlüğün biçimi ve özgürlük ikisi aynı şeyler değil. Bir çeşit özgürlük gibi bir değil çeşit mi? Özgürlük. Evet hani yani bir hani sen özgür olacaksın hani büyük bir cümle, sen özgür olacaksın. Bir de hani gezinmek de bir özgürlük biçimidir, çeşididir biçimidir de bana şey hatırlatıyor yani hani tamamen özgür olmasan bile o anda hani gezinirken özgür hissedeceksin. Hani sanki kademeli gibi okuyorum ben ama ona katılmayabilirsin. En sonunda da tekrar özgürlük çeşidi olarak geri dönüyor. Hani otosansür senin senin özgürlüğünü erozyona uğrattı diyor. Benim aklıma daha farklı bir şey de geliyor o wandering'de başlayan cümlede. Bir dolaşmaktan bahsediyor ya da neyse işte gezinmekten. Bir tane biçimi diyorsun ya, o biçim derken form kelimesine bakınca yine bir kalıba sokmak aklıma geliyor. Hı-hı. Ve yine nedense aklıma hep sergi fikri bir şekilde yine yapışıyor yani. Sen sanat olması, bir de onun hani dolaşıma girmeden de sanat olduğunu kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz sorusu sanki bu dönemde. Hı-hı. Ve o dolaşıma girmek, çünkü o forma sokmak, kategorize etmek ya da fotoğraflayıp kitaba sokmak, sanat tarihinin parçası yapmak vesaire, o form bir şey, bir biçimde, hani e-form diyor ya, bir biçimden ziyade bahsettiğim o yine dolaşım sistemlerine götürüyor beni. Burada gezinerek gidiyorsun oraya. Geziniyorum. Gezinerek. O tamam. Dolaşımla piyasanın ilişkisi aslında şöyle var belki de, bu şeyde söylediği, bu Worthless sergi, Worthless Invaluable sergisinde söylediği bir şey. Bu içinde de diyor ama içinde çok onu açıklamıyor da, hani ya paha biçilmezsin ya beş para etmezsin. Beş para etmezin ölçütü olarak mesela sergide şey söylüyor, sanatçının stüdyosundan dışarıya çıkmamış, dolaşıma girmemiş. Stüdyodaysa, dolaşıma girmemişse beş para etmez diyor. Dolayısıyla o ikisini eş olabilir. Nerede mesela, hani daha net açıklar. Bunun içerisinde şey diyor, bazen çok fazla para veriyorlar, bazen de bir şey, bazen de hiç etmiyorsun diyor. Az para veriyorlar diyor. Ne diyor? Evet, yine küçük ya da büyük, hani small for small money or big diyor ya, hani şeyde ilk paragrafın 7. satırı galiba. Ama sonradan seni o fiyata satıyorlar diyor. Hani aslında o sanatın ilk başta dolaşım kelimesini yine kullanmak gerekirse, ilk baştaki değil, seni sonradan sattıklarında az ya da çok para ediyorsun diyor. Hani bir de öyle bir aslında zaman açısından da kademelere ayırabiliriz belki. Bir hani sanat var, bir de ondan sonra sanatın sonradan satılmış hali var. Ama bu sonra mesela sonradan kasıt ne? Onu tam açıklamıyor. Yani biçim işte. Ama fotoğrafı ilişkilendiriyor sonradan satılmayı sanki orada. Evet, orada da bir ilişki var. Fotoğraflarını çekiyorlar ki sonradan satmak için gibi. Evet, ben de o bilen de orada aslında çok net bir şekilde. Many people merely take pictures of you to desert you so as to be able to sell you later. For small money or big. Sonra da son paragrafta da tekrar diyordu ya, bazen seni o kadar umursamıyorlar ki fotoğrafını bile çekmiyorlar. Demek ki öyle fotoğraf çekmek. Belgeliyorsun, belgeleyince tarihi parçası haline getiriyorsun. Tarihi parçası olduğun noktada da hafızaya giriyor. Hafızaya girdiği zaman yine değer kazanıyor. O değer sisteminin içinde sonra parasal bir değeri, ancak o artı değere daha soyut olan artı değere kavuştuktan sonra parasal değeri de artı artırmak. Değeri de ama sen yani o zaman olarak önce ve sonra diyor mesela, ama hiçbir zaman onun artı değer ya da mekanizmalardan hiç bahsetmiyor. Ama fotoğraf artı değer veriyor demiyor mu? Artı değer mi, yoksa şey yine belki bir şey aşırı yorma olacak da, bu sondaki o hani sansürün sanatçının kendisine "aa bak satılıyor" diyerek satılabilecek bir şeyler yapması olarak düşünürsem, şuraya döndüğümde fotoğrafı da bir kendisine ilgi gösterilmesinin sembol olarak. Çünkü diyor yani çok fazla flash'tan başım dönmüş gibi. Hani herkes böyle aklına şey görüntüsü geliyor. Yani bir sürü insan fotoğrafını çekiyor. "Aa büyük bir şey var bende, çok ilgileniyorlar benimle bilmem ne" diyorsun ve o ilgilenilen şeyi yapmaya devam ediyorsun. Orada dolayısıyla o self-censorship'i de o ilgilenilen şeyi yapmaya devam etmek, kendini özgürleştirmemek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla şimdi tekrar baktığımda aslında bütün o fotoğrafla ilişkisinin sanata söylediğin gibi o ilgi gösterilmesi veya gösterilmemesinin bir kanıtı olarak gibi okuyorum. Ben mesela fotoğraf deyince benim aklıma ilk gelen şeylerden biri envanter hisli şey mesela. Hani sanki bir şeyi satabilmek ya da dönüştürebilmek için parayla ilişkisi açısından hani envanterinin olması gerekiyor. Hani bir ürünü resmi olmadan satan, hani ürünü durmadan yanımıza taşıyamadığımız zaman hani resmi üzerinden satıyorsak, hani fotoğrafının bile çekilmemesi onun aslında dolaşıma bile girmemesi demek mi? Kitap üzerinden değil, ben sadece genel olarak hani elden ele dolaşım olabilir bu. Hani biçimlere sokulması olarak okunabilir belki. Yine senin dikkati çektiğin o fotoğraf çekme konusundaki şeye dönersek, diyor ki hani bazen çok fotoğrafın çekildiğini biliyorum diyor. Hani bu sanki uzaktan da olsa hissettiği bir şey aslında. Hani o bilgi kısmı önemli. Hani böyle olduğunu düşünüyorum demiyor. Bunu ben biliyorum diyor. Ve onu ama ayrıca konuşalım. Bütün metinde öyle bir stil meselesi yani. Kendini konumlandırışı daha tanrısal bir sesle konuşuyor. Evet. Yani ona dönelim daha sonra. Evet, evet. Ve orada bu hani bunu ben biliyorum diyor ve gözlerini kapattın diyor çok fazla flash'tan dolayı. Hani ki flash'tan kaçtın ya da hani başka bir yöne gittin, kafanı çevirdin diye gözlerini kapattın. Aslında çok pasif bir hareket gözlerini kapatmak. Hani düşünürsek ya da ben öyle okuyorum. Hani şey değil, çünkü çok basit bir şey. Ve ondan sonra da ama kör olanlar, hani ki flash demek ki kör ediyor. Kör olanlar sadece birkaç saniye hani duraksadıktan sonra yeni gözlerle Flaştan kör olanlar. Bir anlamda kör olanlar. Evet ama kör olanlar diyor. Aslında flaştan kör olanlar tam demediği için de kör olanlar diyor. Hani orada da flaşın kör ettiğini ima ediyor. Yani fotoğrafının çekilmesi, seninle fotoğraflanmak, seninle ilgilenilmesi. Hani seni kör ediyor ve kör edil, kör, ama sen demiyor orada da. Diyor ki hani kör olanlar böyle yapar diyor. Demek ki hani oradan sonra ilişkiyi biz kuruyoruz. Hani gözünü kapatıyorsun diyor. Ondan sonra da kör olanlar sadece birkaç saniye duraksar. Ondan sonra başka yeni gözlerle görür diyor. Belki orada bir şeyler bize ipuçları olabilir diye düşünüyorum. Hani körleştirme üzerinden. Çünkü körlük de çok hani ağır bir tanım aslında. Hani flaşın körleştirmesi, hisse, geçici körlük bu neye referansta bulunuyor olabilir? Farkında olmamak ya da göndermesi var ya körlüğün. Hani sen kendine otosansür yaptığının farkında bile değilsin belki. Evet. Evet, o peki o ilişkiyi acaba başka nasıl ya da otosansür seni körleştiriyor. Ve o otosansürü işte o kavram olarak satarsan giderse o noktada yeni bir şeyler görmeye başlayacaksın diye bağ kurulur. Ben bir de şey düşünüyorum. Oraya bırak satılsa satılsın sanat. Yani satılsın o, sen satılanla ilgilenmesen yine yap sanatını. Yani satılmayı da satma demiyor aslında yani. Evet. Peki otosansürle fotoğraflama aynı şey mi o zaman? Çünkü burada fotoğraf çekmekten bahsediyorum. Seni kör eden, hani yeni gözlerle sonra görmeni sağlayan şey fotoğrafla ilişkilendiriyoruz. Peki otosansürle fotoğraf arasındaki ilişki nedir? Demin Orton söyledi sanırım. Neyse pardon. Celal Tofik'in söylediği bir şey geliyor burada aklıma. Bir şey diyor. Hep iyi bir yazar her zaman ne söylemek istiyorsa onu söyler. Take a good writer literally. Yani bir yazar ne yazıyorsa onu demek istiyordur eğer iyi bir yazarsa. Metafor aramayın. Evet, onun söylediğini birebir alın diye de aklıma geldi. Hepimizin bu içine yüklemeye çalıştığı çabaları sırasında. Benim için önemli bir şey yani çok aslında metinle kuracağın ilişki için çok temel bir önerme aslında. Kesinlikle ben şöyle bir örnek vereceğim. Belki hani bir küçük postscript'i biz yaparsak bu konuşmadan. Mesela ikinci cümlede metnin çoğu zaman senin terk edilmiş ve yalnız olduğunu biliyorum ama senin gibi güzel ve akıllı olan biri dedikten sonra cümleye devam ederken virgül kullanılmıyor ve virgül isteyen bir cümle. Mesela burada onu basım hatası olarak görmek yerine bence o hani tek bir seferde o bütün cümleyi söylemek de bir bilinçlilik var. Nerede virgül lazım? Bir hani someone beautiful and intelligent virgül hani ben nefes alıyorum onu okurken all sorts of Simon Petty souls diye devam ben ediyor. Ben koymazdım ya. Mesela. Evet mesela oku yani benim için mesela ben orada okurken nefes alıyorum. Hani onu ayırıyorum kafamda. Hani birisi güzel ve akıllıyken virgül diye devam ediyorum ama bir şekilde onun koymamış olmasını da birebir aldım. Hani o bütünlük yaratıyor virgül çünkü orada ister istemez bir es vermesine yol açıyor okuyucunun ve okurken hani o ayırmak yerine o iki şeyi birleştirmek ve intelligent all sorts diye hani devam etmesi. Yani bu sadece bir izin dediğine referans olarak hani öyle ufak seçimlerin bile aslında bence çok ciddi yankıları olabiliyor. Okuma deneyiminde de anlayışımızda da onun için. Bu demin dediğimizde de aynen sen şeyden çıkarak bunu söyledin. Fotoğrafın çekiliyor, gözünü kapatıyorsun ama kör olanlar diyor. Ve orayı tamamen o şekilde alırsak acaba ne gibi şeyler çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Mesela körlük bir özgürlüğün yitirilmesi biçimi mi? Özgürlük de yine aynı paragrafın sonunda tekrar gelebileceği için. Yani fotoğraflar... Kör olduğunu bilmemek kör olmak. Yani özgür değilsin, farkında bile değilsin özgür olmadığını. Özgür olmadığını. Gözlerini açmak, yani kör olmayı ben gözleri kapamakla alakalı olarak düşünüyorum. Hani o kadar şeysin, farkında bile değilsin sen özgür olmadığını. Ondan sonraki gelen cümlede bakarsak mesela senin ismini çok sık kullanıyorlar ve o da demek ki belki ismini çok sık kullanmakla fotoğraflanmak arasında bir ilişki kurmamıza neden oluyor mu? Ben onları ilişkilendiriyorum. Çok evet çok yapılan bir şey. Too much diyor, too often diyor. İkisi de hani çok fazla yapılan şeyler ve ondan sonra... O da ilgi gösterilmesi demek ki isim sanat sanat herkes sanattan bahsediyor. Herkes bahsetmek fotoğrafını çekiyor. Bahsetmek ve fotoğrafını çekmek. İkisi. Evet, devam bir şey mi söyleyeyim? Ve bu yüzden de sen bunun ki senin ismin olduğunu bilmiyorsun diyor. Bu acaba yani buraya nereden varıyor mesela? Neden sen bunlar yapıldığı için senin bunun ismin senin ismin olduğunu bilmiyorsun? Kendine dair algını yitiriyorsun gibi. Kendini senin isminin bu olduğunu bilmiyorsun demiyor da şey diyor. yani bahsedilenin sen olduğunu, yani isim değil, bahsedilenin sen olduğunu, insanların bahsettiği şeyin senden mi bahsediyorlar acaba, sen onu bile bilmiyorsun çünkü sen kendi başka bir şey olduğunu düşünüyorsun. Kendinden yabancılaşıyorsun diyor. Evet. Gözünü kapatmış olduğun için de belki. Hani o gözünü kapatma da hani göz ardı etme ile Türkçedeki ilişkilendirirsek hani aslında belki o bir şekilde bahsedilenin, fotoğrafı çekilenin, isim verilenin kendisi olup olmadığına yabancılaşma hali. Ama mesela yabancılaşma kelimesinin de kullanılmaması bence orada önemli. Hani bir mesafe alma değil çünkü bütün bu anlattıkları ilk ayın demin söylediğine geri dönersek hani ben söylüyorum sana hani bunları ben teşhis ettim senin hakkında ama hani o kendisiyle olan ilişkisi hakkında da aslında ne kadar farkındalığı var onunla ilgili de bence metnin içinde değişiyor. Hani bazen diyor ki sen zaten yapabileceğin bir şey yok haklısın gibi bazen de sanki ama sen farkında değilsin bak ben sana söylüyorum hani sanki kendinin sanatla olan ilişkisi o kadar net değilmiş gibi düşünüyorum. Ya bir üslupla ilgili bir şey yani şöyle bir konu açmak istiyorum. Şimdi bu mektup neden Stilinović imzalı değil aslında. Bu artwork neden Stilinović imzalı. Bu mektubu yazan Dear Art diye seslenen bir tür tanrı gibi okuyorum ben. Çünkü biraz kutsal kitap dili de duyuyorum. Yani onlar hep kötü. Bir they var sürekli yani bütün metinde giden. Bir onlar sana şunu yaptılar. Onlar sana şöyle acı çektirdiler. Bunu yaptılar ama ben biliyorum. Yani ben senin içini biliyorum diyor. Hani böyle bir tanrısal bir sesle yazılmış, bir bakışla yazılmış gibi hissediyorum. Biraz bunu konuşalım isterim. Yani bu artwork mü bu yazara ait? Yoksa bu mektup kendisi tarafından mı imzalı ve siz de böyle bir ses duyuyor musunuz? Bence kesinlikle yani mektubu form olarak alıyorsak, form olarak okuyorsak bu kesinlikle Mladen'in kendisinin yani sevgili Mladen, sevgili dostum. Mladen Stilinović'in kesinlikle kendisinin söylediği bir şey çünkü altına imza koymaz o zaman yani. İşi label'ına koyar kendi imza. Bu kesinlikle ben söylüyorum bunu diyor yani bir formsa. Sanatçının yazdığı bir şey. Ha kendisine tanrı rolü koyuyordur onu bilmiyorum. O değil ama böyle bir bilen şeyi var hani senin bile gözün kör olmuş sen farkında değilsin ben biliyorum ama ben de orada oldum. Ben de senin geçtiğin yollardan gördüm ben kendimi kurtardım sen körsün farkında değilsin gel seni özgürleştireyim. Bir abi gibi dil var. Yani. Ha? Bir abi gibi konuşuyor daha ziyade. Sevgili çocuğum. Evet. Erkek. Abici. Kadınla konuşan. Maç erkek. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Maç olur tek şey. Kadınlığı da zaten biz hani o güzel ve akıllı kısmından da çıkarmıştık aslında. Hani kesinlikle öyle bir hani bir noktada güzel ve akıllı demek de iltifat ederken aslında aşağı itmektir. Yani ben karar veriyorum senin güzel olup olmadığını. Hani senin güzel ve akıllı olduğunu söylerken aslında ben bir yargıya da varıyorum senin hakkında. Ve senin hakkında güzelliğin konusunda yorum yapan benim. Ama he or she'yi vurguluyor. Yani bunun eğer Mladen Stanović'in süpervizyonu üzerinden çevrildiğini düşünürsek orada hani sormuş dur çevirmen ona. Kadın mı erkek mi burada o diyorsun. Eğer şeyde Hırvatça'da öyle bir şey olma, ayrım olmadığını düşünüyorsak o da işte ya kafa karışıklığı yaratmak için hem o hem o demiştir veyahut da gerçekten onun için bir cinsiyet şeyi yoktur. Çünkü o vurgulanan bir şey. Yani hep İngilizce'de ne bileyim or she veya yerinde şey diye yazılır. Slash'la diye yazılır. Yani birçok yazma metodu var ya onun. Veyahut da cümleyi öyle bir kurarsın ki onun cinsiyet belirtmen gerekmeyecektir yani. Onun için o şey de önemli. Bunun hani orada yalnız ben şöyle bilmiyorum hani çeviri yaparken de hani bir mesela she'yi he'den önce söylemek bile bir seçimdir. O genelde hani yazarla konuşulmuş olsa bile bence şu olduğumuz son 15-20 senedir ki psikolojide biz yazarı da uyaran bir durum da var çevirmenler öyle durumlarda. Yani sen erkek diye yazmış olsan bile hani eğer o'dan bahsediyorsan hani hem kadın hem erkek demen gerekiyor ve hani bu bence birazcık da aslında bizim tarihsel algımızla ilgili olduğu için mesela ben o yargıya varmak istemiyorum cinsiyetle ilgili konuda. Çünkü hani bir çevirmen olarak da hani ben bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum deyip aslında orada hani o etkileşim de önemli. Onun için ben o konuda oradan bir sonuç tam çıkaramıyorum. Ama mesela şey konusunda sonuca vardım. Hani aileden bahsederken ailesinin fotoğrafını çeken adam diyor ya. Ha ama orada sanattan bahsetmiyormuş pardon. Sanman diyor. Genel bir şeysin. Evet. Yani orada hani bir aralardaki he she arasında hani erkek ya da kadın olduğunu ben belirttim. Ama bence o bir noktada hani bizim algımızdan ve bunun artık diplomatik olarak doğru olmayan bir tabir olmasından dolayı olabilir. Hani onun için tarihsel bir sonucu olabilir. Bir tek yerde cinsiyet belirtilen yerde de hani ailesinin fotoğrafını çeken adam dediği yer önemli. Hani orada da mesela yine belki oradan bir yere varabiliriz bu cinsiyet konusunda söylediğimiz şeye. Hani ailesinin fotoğrafını çeken adam, ailesinin bu fotoğrafı çeken kadın değil adam. Hani orada bir belki bir şey olabilir ama onu ne kadar esnetebiliriz bilmiyorum. İşte Masters of Photography gibi. Dışarı divine, erkekler master kendisini satmak. Fotoğrafı erkek çeker. Fotoğrafçı, sanatçı erkektir de. Onun şeyini içerken o yok olan bir cümle olarak. Hayır, o şey canım eleştirir bir şeyi. Tabii tabii biliyorum. Ha, bir de az önce konuştuk, pardon araya girdim de bir şey. Geçen birisiyle konuşuyorduk. Yönetmen mesela filmdeki baş karakterin değer yargılarını paylaşmak zorunda değildir. Gibi bir şey var. Dolayısıyla hani az önce siz söylerken sanırım hani sizi bağlar söylediğiniz şey ve ondan sonra o bütün yapıtta o fikri devam ettirmek zorundasınız dediniz yani. Belki o çok öyle olmayabilir. Çünkü zaten o zaman çok sanat olmaz. Birazcık sanatın spekülasyon yapıyor ve bir şey söylüyor değil de o konuda bir kafa karışıklığı yaratıyor olması gerekiyordu. Niye şimdi buraya geri döndüm? Anlamadım. Sen döndün. İşte sen döndün. Sen döndün. Ben diyorum işte. Niye sen bir şey diyeceksin. Ben İlker'in dediği üzerinden konuşmak mümkün olur mu diye soracak ama ne kadar ben bir şey söyleyebilirim bilmiyorum. Sadece beni sinir eden üstlükle şey var. Üstlükle ilgili. İlker senin söylediğin gibi bu işte kutsal kitap dili. İşte onlar yaptı, onlar yaptı. Sanki onlar ve sanat ve Laden var gibi ya da yazar neyse belki hani sanat işi olarak görüyorsak da yazar olarak diyelim, Laden demeyelim. Yazar, sanat o da büyük yeğle oluyor herhalde bu kadar yüce bir insansa ve sürekli her şeyi biliyorsa bayağı sinir bozucu olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman sanatla Laden aynı yerde değil. Değiller ama böyle üçgen sanki... Var, üçgen ilişki var o zaman. Yani hani aynı taraf... Hani bir de şey de var, takım arkadaşı hissi var ama takım arkadaşılar mı yoksa ayrı... Yani o üsluptan yine ben bunu çıkarmaya çalışıyorum. Hani Miladen'le sanatın arasındaki ilişki nedir? Yani hani tanrılaşmış mı Miladen ona göre? Yoksa hani böyle fıs fıs konuşup hani böyle bak senin aklında tanrı dedikodu yapıyorlar gibi. Evet. Bana biraz daha böyle arkadaş gibi geldiler. Bunu da en sondaki noktadan anlıyorum. Yani bana öyle geldi. Son zamanlarda özgürlüğün öz sansürü oldu. Bu fotoğraflamaktan ve ilgilenmekten yola çıktım. Bu yüzden seni neşelendirmek için kendi öz sansürümü tamamen satıyorum. Ama seninki yok olmadı. Yani yine ben senin biraz daha altında olacağım gibi. Ama orada ben orada aslında bir çevirmenin zaafı olarak da onu şey yapabiliriz. Hani öz sansürü yani otosansürü satışa çıkardım diyor. Kendini orada ben kendini sansür olarak çevirdiğim için hani orada aslında direkt yazara onu yöneltmiş oldum. Ama aslında kendini sansür yani hani otosansür metinde daha böyle hani soyut bir kavram olarak var. Hani yani hem yazarın otosansürü olabilir, sanatın otosansürü olabilir ya da genel bir otosansürü olabilir. Yani otosansür olarak geçiyor. Orada ben aslında Türkçe'ye çevirirken onu yönelttim yazara. Zaten oraya yazmışsın. Sansürlemeyi yazmışsın zaten. Evet. Sansürlemeyi satıyorum. Kendimi sansür, kendi sansürlemeyi satıyorum. Evet ama hani biz, evet. Ben onu da dedim. Bir yerde galiba ikinci cümlede öyle dedim çünkü. Evet, kendi sansürümü güzel bir o aslında mesela değiştiriyor çünkü algıyı ve hani o değişiklik dönem. Mesela şunu sorabiliriz. Acaba kendini demesem ben orada. Hani öz sansür olarak konuştuğumuzda yine kendinden bahsettiğini mi düşünürüz? Ben demin de onu söylemeye çalıştım da iyi ifade edemedim. Yani hani öz sansür, otosansür dediğimizde direkt yazarın kendi otosansür olarak mı okuyoruz onu yoksa otosansür öyle ayrı bir olgu olarak var mı? Hani bir ortada bir otosansür. Hani ve belki de o da ilişkinin dördüncü elemanı. Hani sanat var, yazar var, onlar var, bir de otosansür diye bir şey var. Ama hani bir şey mi, elle tutulabilir mi, tanımlanabilir mi? Ona hiç girmiyoruz mesela. Çünkü bir de en sonunda gündeme geliyor. Bence o oradan sizin dediğiniz gibi oraya belki götürebiliriz bunu. Hani. Ve bu belki bize İlkay'ın dediği konuda da biraz ipucu verebilir. Peygamber gibi. Ben kendimi feda ediyorum. Evet, ki siz özgürleşin gibi bir durum. İsa'ya geri geliyoruz. Özgürleşmek bir de seni neşelendirmek için diyor. Evet. Neşelendirme his demek ne demektir? Yani neşelendireyim ki çık oradan bana gel diyor işte. İlk cümleye bağlı onu. İlk cümlede de çeviriyor. Diyordu. Evet aynen aynı ve kelimeyi hani gel çünkü. Gel beni ziyaret et. Neşelenirsen gelirsin. Ha bana gel istiyor gibi. Peki neşelendirmek mesela neşelendirme dediğimizde kim neyle ilişkilendiriyoruz diye düşünüyorum. Yani kimi neşelendirir normalde? Hani neşelendirmek de aslında bir güç ilişkisi yok mu orada? Hani ben seni neşelendirme kapasitesine sahibim. Sanata böyle bir fuck buddy'siymiş gibi. Cesaret. Çok istahça. Ama yani sen indirebilirsin. Yani. Öyle cümleleri öyle yönelttiniz ki en son o noktaya falan gelmeye başlamış. Söyleyeyim dedim yani. Kimi neşelendiriyor onu demek ki o zaman falan. Ama çok doğru. Yani bizi yönlendirirken aslında yönlendirme yaparken de evet. ister istemez kendi... Çünkü mesela bence hani bir şekilde... Yani sorduğun sorular sonuçta bizim buradaki düşünme biçimimizle yönlendirmeye tabii başlıyor. Tabii kesinlikle. O ben belki de tamamen ikili ilişki ve hani aşk mektubundan oraya gidiyorum. Hani kendi kafamdaki şeylerle. Onun için o çok doğru bir nokta. Hani bir şekilde hakikaten çok samimi bir ilişki kurduk onların arasında. Belki de öyle bir ilişki yok. Evet, kendisi öneriyor onu yani. İlacın bende şeyi işte başından beri. Evet, gel bebeğin yani. Yazarın iktidarıyla ilgili olarak bir şey konuşurken ben bir şey fark ettim. Yani cinsiyetçi cümleler ve işte söylem konusunda tabii bir sürü şey tartışılabilir, konuşulabilir ama bir önerme yaparken bunun kesinliğini yapıyor olması bir aşk mektubu değil, başka nerede yapılabilir ki falan diyesim var. Yani bugün sonuçta makale ya da herhangi bir akademik tekst değil ya da kimseye aman suya sabuna dokunmayın diyeceği bir nokta da değil. Hatta burada çok daha sert, insanları kırmaktan korkmayacak söylemleri de söylüyor olabilme özgürlüğünü bizim yazara tanıyor olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Ama onu yaparken de I know dediği için ben sinir oluyorum. Sen nasıl yani? İkinci cümlede I know that you're often forsaken or lonely diyor ya. Şimdi evet. Yalnız olduğunu biliyorum dediği zaman yani evet. Bir insan bana söylese çok sinirlenirim. Sen de biliyorsun nereden. Bir şey soracağım. Bunu niye bu kadar analiz yaptın? Ben şey anlamadım. Niye bu kadar tepki? Evet abi yani öyle bir noktaya aldınız ki kendinizi. Bu sefer siz çok cazibentle davranıyorsunuz. Adama yazacak şey bırakmadınız. Yanlış mı? Yok. Yani böyle bir dibine. Neden onu yaptık mesela? Evet, evet. Yani, aynı oldu. Acaba... Empati cümlesidir bir kere. Biraz böyle bakarsan da empati her kuruyorum sende. Her zaman yaraşı bu indirir ama. Ha? Ha biliyorum diyor. But someone, when someone is beautiful and intelligent dediğinde ama o şey geliyor yine. Bizi acaba yazar neden sinir? Yani o eğer sinirleşmeyi... Ben onu anlamaya çalışıyorum. Niye kızdınız yani? Ha, evet, o neden kızdım. Hani hem konuşmamızın bitme yönünden belki oraya gidiyoruz. Ama bir de aynı zamanda bizi sinir edecek ne yapmış olabilir? Yani hani sinir işte düğmelerimize basıyor mu mesela? Ya da basıyorsa ne şekilde basıyor? Mesela benim için o demin de bahsettiğim seni güzelsin, akıllısın lafı beni şey yapıyor. Çünkü ben senin güzelliğine ve akıllılığına ben karar verdim. Hani mesela o sinir bozucu demek yanlış ama kendisi de bu arada sinir bozucu. Ama bir şey soracağım. İkinci kitapta zaten sanatçı kendi sanatçı tam da kendi sanat ideasıyla olan ilişki değil midir abi? Yani bu değil mi bütün mevzu? Abi dedim. Yani o bakıştan da oradaki o şeyi aldım kritiği. Sanki hani, kendisine yazmış gibiymiş. Ha mesela onun nereden yani, çünkü o kadar hani iyi biliyor ki onu. Kesin seni biliyorum. Hani yalnızsın, bu arada bir yalnızlık var. Şekilde işte kimseye de paylaşamadığı için kendine mektup yazıyor gibi de algılayabiliyorum. Ya yani kendisini mi sanatla özdeşliyor? Evet, hani evet, evet. Onu... Ya da kendi sanatı. Abacım. Kendini sanat gibi görüp hani yazıyor. Evet, yani evet öyle yansıttığını da ben algılayabiliyorum. Mesela ben onu hiç daha önce düşünmemiştim ama kesinlikle öyle. Çünkü sanat zaten... Hani kendine yazılmış bir mektup. Mesela özgürlüğe de mektup yazılabilir. Evet, yani evet. Sanki öyle bir fikre ve öyle bir şeye mektup yazıyormuş. Evet. Ve kendi yalnızlığını mı gösteriyor? Evet. Hani evet. Olmayan bir şeye ya da elle tutulamayan bir şeye. Bir kere şeyi aslında hiç konuşmadık. Yani bir kişiye hitap etmeyip de sanata hitap eden bir şey nasıl bir acaba içgüdünün ürünüdür? Hani o bir şey, bir olguya mektup yazma fikri ya da bir şeye tanımlanmamış. Özdeşleştiriyor olabilir, yalnızlık olabilir. Belki onu da şeyle bir şey o üslupla ilişkilendirerek okuyabiliriz. Hani biz hep bir nedenle sanatı iki ayrı köşeye koyduk ama belki de aynı köşede oturuyorlar evet. Ve de kendileri hakkında bir şeye varmaya çalışıyorlar. Öyle de okunabilir kesinlikle. Ama sürekli onlar yapıyor, onlar bunu yapıyor, onlar şunu yapıyor derken kendisi de... İşte aslında orada sanatı bir mağduriyet atfetme. Ama kendisi de mağdur oluyor o noktada. O üzücü. Mazlum sanatçı edebiyatı. Öfke var tabii orada biraz. Öfke peki nereden acaba? Yani kime karşı öfke? Sanata karşı mı? İşte onu evet yok hayır dışarıdakilere karşı. Bir kere ötekileri evet. Kimsenin sevmediği konusunda mutabıkız galiba. Evet. Yani hani bir ötekiler ve onlar var. Ona da herkes ne olursa olsun orada bir o var. Ama they use your name. Tanımlanmadığı için mi mesela acaba öyle bir izlenime varıyor? Seni hakkında bahsetmeye bile önem vermediğiniz insanlar ya da insan oldu mesela ben şu anda söyledim ama bir hani onlar var ve o onlar bir şekilde ismini bile kullanmıyoruz. Hani halk demiyoruz, ne bileyim şey demiyoruz. Diğer sanatçılar. Ya bir de bazen şey diyor. Başka bir şey var. Evet. Hiç kimse farkında değil, kimse seni anlamıyor falan gibi şeyler kullanıyor. Sonra today a few understand and love you diyor. Birkaç seni demek ki anlayan ve seven varmış gibi. Sonlarına doğru, sondan 5. satırda. Hani onlardan bahsetmiyor, asıl mesele onlar değil zaten gibi buradaki mektupta. Hani sadece o onlar işte bu yalnızlığını falan hissettirdiği için çok fazla değinmiyor olabilir. Ya tanımlamıyor yani onları hani o yüzden. Evet, o ben tanımlamam acaba en kötü hakaret biçimi mi diye düşünüyorum. Hani bir şeyin adını bile koymamak, hani ya işte onlar. Hani bir hem okuyucu her kimse, kendisi, sanat ya da biz. Bir şekilde biz onların kim olduğunu biliyoruz ve onun ismini bile söylememize gerek yok. Bir onlar var. Evet. Hani orada bir küçük görme var bence. Hani mesela şey düşünüyorum, ben hani kendim dine dil üzerinden bir analoji kurmaya çalışıyorum. Hani dedikodu yapıyorlar dendiğinde hani bir onları aslında ismini koymayarak bir değersizleştirme vardır ya. Hani onlar yapıyor. Hani daha kim... da güzel şey değil mi? Buralarda çok dedikodu yapılıyor. Bu da o da çok pasif de çok var. Evet, evet, evet, kesinlikle. You are being used falan gibi pasif yani. İşte kullanılıyorsun. Kim tarafından? Belirsiz özneler tarafından. Kullanılıyorsun. Belirsiz özneler değil aslında. Söylediğin şimdi şöyle, sanat dediğimizde şimdi bir hani kurumsalleştiride olduğu şeyiyle sanat tek başına yapıt demek değildir, bir şey de değildir. Kültür endüstrisinin tamamı da bunun içinde vardır. Yani kurum olarak sanat kurumu. Mekanı işaret eden sanat kurumu değil. Yani art institution değil de institution of art olan art. Onun içerisinde hepsi var aslında. Yani bunun mektup yazdığı kişi de var. Ama mektup yazdığı kişinin o sen sadece sanatsın diyor. Sen bir institution of art değilsin diyor. Yani sanat, kurum olarak sanattan bahsettiğimiz şeyden bahsettiğimiz şeyden aslında hani farklı bir şey. Yani sanatı sanata şikayet ediyor. İkinci söylediğim sanat institution of art dediğimizde hani sanatı bütün var ya da onun var olduğu kurumlarla beraber tek bir şey olarak alıp hani ona karşı bir pozisyon almak var ya kurumsalleştirdi. Böyle tek başına bir şey değil de izleyicisiyle beraber bu onlardan bağırıp bağımsızlık aslında hani kurumsal eleştirisi içinde düşündüğünde saf öz olan sanat olan sanatı diğer şeye şikayet ediyor. Institution of Art'a aslında başka birisini ilgilendirmiyor. Sanat dışındaki kişileri ilgilendirmiyor burada yazdığı şeyler. Hep sanat kurumunu ilgilendiriyor aslında. Yani sanatı sanata şikayet ediyor. Yani sanatı sanattan özgürleştirmekten bahsediyor ama ikinci sanatı sanat kurum olarak sanat olarak alın. Büyük aldı hatta. Özge'nin dediğine geliyor. Yani o dolaşımla olan ilişkisinden saf ayrı bir sanat. Piyasaya da bilmiyor yani. Piyasadan da değil, izleyicisiyle olan ilişkisinden de. Yani benim sevdiğim kısım, hayır izleyiciden de aynen yani sanatçının. Şimdi benim baktığım yerde sanat, sanatçının sadece kendisiyle alakalı bir şeydir. Kendisinin yaptığı bir şeydir ve izleyicisi olması gerekmez. Asıl potansiyeli, değeri de özgürleştiren de, sanatı özgürleştiren de, sanatçıyı özgürleştiren de bunu birisi görecek diye eser yapmamasıdır. Sadece bir mesele üzerinde uğraşması için bir bahane olmasıdır sanatın. İzleyici de kuruma giriyor çünkü. Orada sen çok ciddi bir tanımlama yapıyorsun. Ve ben de sıkıntı buluyorum. Yani şey... Mesela... Sonsuza kadar konuşabiliriz. Sen gidebilirsin. Adını söyledik ya. Yani... Mesela adını söyledik. Benim en büyük sıkıntım ve onu söylemek istiyordum şimdi şey... Ne olduğuna ilişkin hiçbir done vermediği için arkadaş... bayağı böyle... hakikaten öyle ama yani... Bu, evet yani... İşkembe-i Kübra'dan delicesine eleştiri. Çok haklı, katılıyorum. Yani haklı, haklı geç. Hani ciddi anlamda evet, mantıklı bulduğum bir şey. Ama bir yandan da onun ne olduğuna ilişkin bir şey söylememek durumu var. Orada çok büyük bir gezinti alanı sağlıyor bu sana. Öyle değil, böyle değil, böyle değil. O da oldu, bu da oldu ama hani... Biz ve bu noktada sen de şey dedin mesela. Hani, sonuçta sanat kendinden mefhum bir şey değildir. Direkt yaratıcısıyla ilintili bir şeydir. Ama yaratıcıyla ilintisi bir şey olan şeyin sanat olduğu tanımı nasıl yaparsın diye sorarım mesela şu an sana. Şimdi sanat yapıtının mesela en gelinen tanımı sanatçının sanat dediği şey sanattır ya. Öyle midir? Ki burada da öyle yani, diyor. Yüzyılın başında, ben ona çok yüzyılın başında mesela Duşan'ın şeyinin o bütün pisuar... Düşen ama bir burada yok. Sayfada var ya, fotokopide. Ya sayfada olması çok iyi ama bunu görmemiş kardeşim kendinizi. Hayır, çok hani, bir de şey pardon lafını böldüğüm için özür dilerim ama hani demin kurum kelimesini de kullandın mesela. Kurum kelimesi burada var mı yok. Hani mesela onlarla ilgili ama bu çağrışımları yapması da önemli senin dediğin gibi. Çünkü biz kendimizi yüklüyoruz. Hani hepimizin bir duruş pozisyonu var ve bu duruş pozisyonları doluyoruz. Çünkü neden? Bize o alanı sağlıyor. O tanımları o yapıyor olsaydı biz bunları yapmıyor olurduk da düşünüyorum aslında. Değil nasıl mi? Yani bize sanatın ne olduğunu söyleseydi, sanatın ne olduğunu söylediği için belki o hani ortanın kurum diyerek hani o kelimeleri bir doldurmuş olmasına yer vermemiş olacaktı. Diyecekti ki mesela sanat şu şu şu özelliklere sahip olan bir şey. Ben de sana konuşuyorum sanatçım deseydi. Biz bunu farkında olmayacaktık. Belki o esin... Ayrım yok. Sanatta sanatçı ayrımı yok yani. Sanat dediği sanatçı burada yani. O onun için öyle bir şey. Ha sanatçığım anlamında dedim. Sanatçı gibi böyle şey hani arkadaşım. Evet evet sevgili sanat anlamında. Yani onun için belki onun atlamayı yapmasına neden olan ya da hani o bizim bir şekilde. Hani mesela biz de onlardan birine dönüşüyoruz. Bize de boş izlemi verdiği için biz onu dolduruyoruz. Ve aslında biz de o hani hep kötü dediğimiz ve kötü olduğu konusunda ya da hani olumsuz olduğu konusunda mutabık olduğumuz onlardan birine dönüşüyoruz. Çünkü biz de atıp tutmaya ve de kendi kendimize yüklemeye başlıyoruz. Hani kendimizi zor durumda bırakmamızı sağlıyor metnin sonuna gelmeden evvel. Yani çünkü biz de kendimizi o boşlukları doldururken buluyoruz ve bu zaten boşlukları doldurup hani isimlendirme, isimlendirmeme konusu zaten eleştirdiği şeylerden biri gibi. Ama bir kendini bilen bir şey de var çünkü orada bir öz var hani ben senin nerede olduğunu biliyorum diyerekten. Yani bir ben senin ne hissettiğini biliyorum diyen cümleler var. Aslında bir ritim var yani. Biliyorum ki şöyle hissediyorsun. Ama şu şöyledir. Yani senin nasıl hissettiğini biliyorum ama sonra bir tespit, önerme ekleniyor. Genel geçer bir şey gibi. Yani nasıl hissettiğini biliyorum ama abajurlar her zaman böyle biraz yüksekte durur. Falan gibi. gibi. Yani şunu da biliyorum. Bu da böyledir. Hayatın gerçekliği. Yani hayatın gerçeklerini sana öğreteyim. gibi. Onlar şöyle yaptılar biliyorum. Sen de böyle hissettin ama bu böyledir. Tam peygamber. Bir mesela hani terk edilmiş sanat senin yeni ismindir demesiyle belki ilişkilendirilebilir. Bir de orada da çünkü bir yine iyi. Ve orada senin ilk başta dikkati çektiğin gibi sanatı küçük harfle yazıyor. Ve hani terk edilmiş sanat belki daha olağan bir şey. Ve bu senin yeni ismin diyerek aslında hakaretle... içine, hakaretin içine konmuş. Çünkü terk edilmişi hakaret olarak okumayı seçersek, belki de terk edilmişlik ama önceki kısmına bakarsak şey demek, iyi bir şey. Yani sen özgürsen terk edilmişsin. Yani orada ben şimdi saçmalamaya başladım ama orada da bir şeyler var sanki. Yani terk edilmiş, özgür ve de yeni bir isim verme ve gerçekten sanat olma. O da önceki cümlede. Yani bu durumlarda sen zaten gerçekten sanat oluyorsun. Hani çok az insanın aklında kaldığında ve yok olduğunda sen gerçekten sanat olmuş oluyorsun ve geçmişte oluyor bu bir de. Hani o da önemli bir şey sanki. Hani bilmiyorum konuyu fazla mı değiştirdim ama hani o da sanki bu bahsettiğimiz konuların birkaç tanesini aynı anda ilişki kurabilecek bir şeyler var. Mahremiyetle alakası var mı? O kendini low, keep low profile gözükme falan filan. Yani... mahremiyet özgürlüğünü şu an özellikle bugünkü bu tartışmalarda NSA'yı falan içerisinde mahremiyet asıl şey altında olan saldırı altında olan ve hani neyse bağlayamayacağım. Yani ben şeye gitmeye başladı kafamda sanat dediği de yani sanatçı diyor. Aslında sanat dediği şey sanatçı. Yani peki mahrem... Ya gitmeye başlıyorum birazcık da. O da işte hani kendine dön. Gösterme, hatta yani piyasayı bırak, gösterme bile, birazcık saklan, kendi kendine yap, sanatçı, yani ben kendime öyle zorluyorum. Ya mahremiyet diyor hani mesela git saklan diyor ama ben bileyim diyor, orada bir de aslında bir suç ortaklığı talep kendisi etme durumu da var. Yani sanat, sanatçı ve Miladem yazdığı kişi kendisi, evet. Şimdi oraya dönmeye başlıyorum, yani self-reflexive. Metin, Dear Art deyip böyle hepimizin aa çok güzel sanata mektup yazmış diye düşündüğü şey sanata yazmıyor, sanatçıya yazıyor. Sanatçı da kendisi diye aşırı yormaya başlıyorum. Yani peki o hayır yok aşırı yorabilirsin zaten de hani ama peki ona nereden gidiyor diye düşünüyorum. Yani o, ya da o ne demek eğer kendine yazdığı izlenimi veriyorsa. Bir kere kendiyle o zaman gitgelli bir ilişkisi var. Hmm. Hani aslında oldukça şizofren bir ilişki o zaman. Ve confession gibi oluyor biraz o zaman. Evet. Bir iç dökme, itiraf gibi. O zaman o şey yukarıdan bakan tanrı söyleme, I know meselesi de şey bir tatminsizlik olabilir. Kendisi. Ama burada azıcık bir role playing var gibi geliyor yani. Başka bir karakter olarak yazıyor bunu. Gayet role playing yani. Değil mi? Yani o yüzden imzayı konuşmak istedim ben de. Ama saklan dediğinde niye saklan demiş olabilir ki? Yani yapıt kendi başına saklanamayacağına göre ancak bunu sanatçısı saklayabilir. Yani ve sanatçı kendisini saklıyor olur o zaman da. Ama herkesten değil yani. Bir tek benden. İşte bak kendisi yani o da. Kendisi yapacak, kendisi görecek. O zaman... Evet. Ama sonunda da... They'll even forget you. Hani unutulmak ne demek? Ya, unutmak çok önemli. Sen söyle. Çok çok önemli bir şey. Bu çok yukarıdan bakan dille başlıyor ya ve sonunda hakikaten sanat, sanatçı, müleden hepsi aynıysa ve kendine yazıyorsa sonunda da çok ezik bir şekilde bitiriyor. Çünkü sanat sanattır. Bu totalizmden hepimiz çok memnun oluyoruz. Sen de bu felç durum içinde ya da paralize olmuş durum içerisinde gayet memnunsun, hoşmuşsun, mutlusun. Ve seni diğer kişilerle ve orada böyle bir diye bitiriyor. Böyle çok yukarıda başlayıp sanki küçülüyor gibi geldi bana. O yüzden bence orada çok ciddi bir şey kendine ya da her kime yazıyorsa mektup bir eleştiri var. Çünkü diyor ki bu totoloji bir sürü insanı tatmin ediyor. Ve sen de bundan mutlusun. Parçasısın. Parçasısın. Ben de mutluyum. Bunun içi bu felçedürmün içinde. Ben de mi? Yani çünkü bunu yayınlıyorum. Bu da sergileniyor. Ben de bunu perform ediyorum. Bu perform ettiğim de aslında benim yani self-censorship. O metnin kendisi, mektubun kendisi self-censorship. Ben bunu sergiliyorum. Ve o 500 dolara sattığı yani bu metin mi o zaman? Evet. Yani 500 dolara uzaylıya verdiği bu mu? Ama bu da self-censorship zaten. Bu da piyasanın istediği bir şey yapıyor. Yani piyasa değil de o işte sistemin istediği bir şey yapıyor. Çünkü kendi söylediği şey yapsaydı, low profile olsaydı, gözükmeseydi bilmem ne. Bu metni hiç göstermezdi zaten. Bu metni gösterdiği zaman zaten söylediği bir şey olmuyor. Tekrar ışıklar üzerine görüyor. Fotoğrafı çekiyor. Herkes ondan bahsediyor. Bu da sistemin içerisine tekrar geri dönüyor. Yani bu verdiği metin sanat yapıtı olarak verdiği zaten kendi başarısızlığı da değil işte şey diyor. Hepimiz mutluyuz diyor. Ben de mutluyum bundan diyor. Hayır. Diyor yani. Ben de mutluyum diyor. Evet. Bunu al diyor. Bu diyor zaten. Ama biz burada bilmiyoruz. Ama hayır burada şey bilmiyoruz. Biz Mladen Stalinov için kendisini bunun dışında sanat olarak kendisinin neden zevk aldığını bilmiyoruz. Belki bunlarla eğleniyor yani. Belki o sanat olarak kendisi evinde şey yapıyor mesela. Böyle düşünüyor sadece. Ki zaten hani kavramsalcı olduğunu düşünürsek zaten en büyük sanatı oluyor. Bir şey bilmiyoruz bile daha. Hani şey de bilmiyoruz ya, İngilizce'de problemini de bilmiyoruz ya. Tabii. Mesela burada perform etti diyor ya, eğer Mladen Stalinovich kendisi performed diyor çünkü kişinin de söylemiyor. Yine pardon şey diyor ya. Yani Mladen Stalinovich bunu kendisi yazdıysa perform ederken de İngilizcesini okumamıştır. Hırvatçasını okumuştur bence. Evet, evet, evet. O zaman da izleyici zaten anlamamıştır falan. Evet. Zaten o izleyicinin anlamaması da o diğer işte şey işine gidiyor. İngilizce bilmeyen sanatçı sanatçı değildir. Yani kendisi evet ne kadar biliyor İngilizce de değil mi? Evet, ama evet şey yapıyor. Yani İngilizce bilmediğini iddia ederek bir şey yapıyorsa bunu İngilizce niye okuyor falan. Peki yazmayı, peki şeye geri dönersek. Hani yazmayı bir performans ya da yazmayı bir jest olarak okursak. Hani bütün bu hani yazarın bunu yazdığını biliyor olarak farz edersek sadece. Bu yazma eylemiyle yapmaya çalıştığı nedir? Yani kendini mi rahatlatmaya çalışıyor, sanatımı rahatlatmaya çalışıyor, bizi mi rahatlatmaya çalışıyor? Çünkü yazılan bir şey okunacak demek. Hani bu gizli bulunmuş bir mektup değil. Hani bunun bir şekilde dolaşımda olan bir mektup olduğunu farz edersek, izleyicisi olan bir mektupsa, o zaman bunun bize yapmasını istediği şey nedir? Ve çünkü hani seni yine üslupla getirdiğin konuya da geri dönüyor. Hani bu yani bizim ona sinir olmamızı mı istiyor, bizim rahatlamamızı mı istiyor, öğrenmemizi mi istiyor? Çünkü bence mesela öğrenmek motivasyonlarından biri değil yazarken. Hani bizim kendi davranış, yani bizim kendimizi day içinde hissedip, hı hı, çünkü onlar iki kişi, onlar bizden ayrılar. Hı hı. Ya day içinde hissedeceğiz, onlardan biri olacağız ve kötü hissedeceğiz kendimizi. Hı hı. Ay evet bunların hepsini yapıyorum, ne fena bir insanım. Hı hı. Bir kere de birinin sanatını satın almıştım. Bak value falan çok kötüymüş falan, hı hı, diyeceğiz. Ya da hayır, işte ben bütün bunları anlayan o küçük a few'danım, azınlıktanım. Hı hı. İyi ki ben sanat üzerine bütün bu kaygıları, tepkileri bu kişi, yani ya mektup yazarla özdeşleşeceğiz ya da değle. Birinde rahatlama var, hı hı, tepkiyi paylaşmak ve başkasının dile getirmesinden hoşlanmak var. Çünkü ortak bir tepki ve çok az kişinin verdiği bir tepki. Diğerinde de irite olmak var. Hı hı. Koleksiyonersem, şeysem. Yani. Ama o durumda da işte tekrar bu postscript'e dönüp bunun aslında sansürün kendisi olduğunu düşünürsek de aslında bu sefer hangisinde olduğumuzdan bağımsız olarak onun otosansürün kendisini bu mektup olarak görürsek de yine bütün o ilişki they ve few'da olmaya dair şey değişiyor sonunda aslında. Pardon anlamadım bir daha Yani bunu gelip satın alabilir bir yani dolaşıma girebilir ya da parayla bir iş yapıyor yani. Postscript'i okuduğu sonra zaman. Birden bunun da aslında satılan ve sonra alınan ve görülmeyip de sonradan görülen şey olduğunu düşünürsek de o zaman bütün buradaki o dinamik tekrar değişmiş oluyor. Yani acaba senin dediğin hani demiştin ya bunun postscript'i ayrı olarak okursak bütün hani metinle olan şeyimiz performa etme biçimiyle olan ilişkimiz değişebilir. Acaba bütün metinde yaptığını mı çeviriyor? Sonunda. Evet yani bir şekilde metin boyunca bir şey yapıyor. Ondan sonra kendini de onun bir parçası olduğuna işaret etmek için postscript yazarak onu da dolaşıma sokuyor. Bu müzayede biçimiyle. Ben ama metnin çok otosansür içerdiğini yani tam anladım ortanın ne dediğini ama öyle hissetmiyorum yani. Hani metnin dolaşıma bir... sokması zaten otosansür. Hadi ya. Hayır yani zorlarsam öyle oluyor. Ben öyle anlayamıyorum. Yani sansürle düşünebiliyorum ama otosansürle düşünmeyi beceremedim. Kendisi yayınlıyor zaten metni, başkası yayınlamıyor ki. Yani kendisinin yayınlamaya, sergide yayınlanmasını kendisi kabul ediyor. Dolayısıyla otosansür. Neyi sansürlüyor ama orada? Neyi sansürlüyor? Ben de tam şey yapamadım. İşte yapmak istediği şeyi sansürlüyor. Yani bunu seviyorum. Bir kurumsal eleştiri hype'ı var. Böyle bir sergi var. Bu sefer buraya girecek. Girmesi için ben kurumsal eleştiriyle ilgili böyle bir metin yazmam lazım. Yazıp bu oraya girdi. Yani bu motivasyonla yazdığım zaman zaten ben kendi motivasyonumla yazmıyorum. Kurumsal eleştiri yazma motivasyonuyla yazıyorum. O self-censor. Dedim ya politik bir şeyden düşünmemek lazım. Kendi yap, yani self-censorship'i asıl özgürleştirip özgürlüğünü kaybettiğin yeri senin istediğin şeyi yapmak değil. Sanat olarak senin istediğin bir şey yapmak değil. Girme sergiye o zaman. Ha? Allah Allah. Kim zorluyor ki senin sergiye iş vermen konusunda? İşte onun için diyorum ya. O böyle yani sert onun üzerinden bu şekilde bir şey yapma durumu, kendini meşru kılmaya çalışma durumu abuk geliyor bana yani. İşte ama işte onun için biraz itiraf gibi de. İlla o da manifesto yani. Ay böyle yaptığım zaman zaten hani o kurumsal işte var ya, ben bunu yaptığım zaman bu zaten sanat kurumunun içine giriyor ya. Yani sanat kurumunun içinde var olmadan sanat olamıyor zaten. O zaman her şey sanat kurumu. Biz bütün eleştireceksek hani eleştirirken de sanatı içeriden eleştiriyorsun onun için yani. Yine onun dilini kullanarak aslında karşılık vermeye çalışıyorsun. İşte veriyorsun, verdiğin zaman da zaten sanat kurumu ehlileştiriyor senin yaptığın şeyi. Yani bu bir nevi şey gibi, işte Amerika'nın kendisine eleştirmesi gibi, o sübap sağlıyor çünkü kendi içerisinde. Aslında o eleştiri de kendisine. Ya onun seni manipüle etmesine izin kendi var mı? Kendi gazını alıyor gibi bir durum. Ha yani evet. O yani işte value üzerine bir sergi yapıp sonra üzerinde value yazan bir şey koyup onun altına da $1000 yazmak gibi. Üretim. Davetin işi var da üretimde tam o şey çarkı. Ama artı değeri yol açmayan bir çarkı tabii evet. ki. Karşı koyacağım bunun hakkında konuşmak. Ama şöyle bir şey var. İlk defa orada perform edildi yazıyor ama onlar tarafından sipariş edildi ya da onlar tarafından üretildi de yazmıyor. Bu hakikaten belki öncesinde yazdı. Sallayacağım ama belki postscript olmayan son derece romantik ve böyle sızlanan bir aşk mektubuydu. Belki o davetten sonra postscript ekleyip self-censorship'i satıyorum demeye başladı da olabilir. Çünkü ilk üretimin çıkışını şey bilmiyoruz. İlk itkiyi bilmiyoruz. Şeyi belki biliyoruz defterinde ya. Bir nottur. Daha sanat yapıtı mertebesine ulaşmamıştı izleyiciyle buluşmadığı için. O da dedi ki bulaşınca zaten bu olacak. Bunu satayım. Çünkü sergi 2000, mektup 99 zaten. Evet, öyle doğru. Yani Bazoal'da dolaşırken bir defterinde görmüş oldu. Veya neyim var demiş olabilir. Postscript'in altında 99 yazıyor. Evet. Peki, yok mektubun tarihi o. Ama işte postscript de altında. Ya ben şey biliyorum. Postscript yani. Sonra o zaman 2000'de yazılmış ya da eklenmiş olma ihtimali muhtemel. Ya da 99 uzun bir zaman. Postscript ile ilgili biraz daha fazla bilgisi olan var mı? PS ne mesela? Benim şarjım bitiyor. Yani metin bittikten sonra başka bir zamanda eklenen bir şey miydi? Hep PS, I love you'daki PS de mi? Evet, hayır. Yani yazdığım şey bitti, ha bir de şu var gibi. Ya not olmak durumunda değil. Ya ben bakmıştım PS, valla kişisel bir not demek ya. Tamam metin yani, sonrasında eklenen bir şey. Personal subscript. Yani. Hayır, post script çünkü script yazmadığın zaman da söylüyorsun bunu. Bir şey yazdığın zaman da PS yazarsın ya buzdolabının evet, üzerine. Evet, evet. Bu kişisel bir not gibi hani. Ama sonradan bence eklenen artık, sonradan eklenen bir şey olmasa. Hani post süt de alır mısın? Hani yani bir şey söyledim ama bu arada süt de alır mısın? gibi. İşte evet, yani, ek olarak. Burada bunu bir tek böyle bir sence post ama ben bakmıştım çünkü ya. Yani ama o şey gibi hani bu önemli bir şey merkezi bir şey değil demek sanki o. Yani hani mesela buzdolabına direkt sen postscript bir şey yazdığında hani bu seninle ana konuşmak istediğim ya da ana iletişim biçimim değil. Hani bu arada hani başından bu arada demek hani önemli değil diyor aslında. Benim için yani okuyucu olarak bana postscript dediğinde bu hani merkezi olarak. Ama script yoksa ne zaman piyes yazı? Çünkü bunun diğerinde Stephen Wright versiyonunda bu başındaki diğer art yazısı böyle pikselli de evet, değildi. Evet. Altında da postscript piyes yazıyordu. Arkadaşlar, is writing added after the main body of a letter or other body of writing. Tamam. Yani piyes şey, olarak peki? Piyes. Piyes bunun şortu. Piyes mi demek? Bunun şortu. Tamam. Written after işte. Sonradan yazılmış. Yani sonradan eklenen yani main bir ana metin yazdıktan sonra ne kadar sonra olduğu belirsiz olmak üzere eklenen kısım. Mesela 35 dakika sonra yazarsan başka bir şey olur. Bizim bence hamiş. Çünkü aslında ister istemez hani mektup hamiş diye mi okunuyor? Hamiş diye okunuyor diye biliyorum. Hamiş. Hani kim yazar onu hep? Şeyi düşünürsek, peki mektup yazmak ve postscript yazma fikri üzerine geri dönersek, hani mektup aslında hani ne olursa olsun bana bence el yazısı ya da bir kere de yazma ile ilişkilendirdiğimiz bir şey. Hani ya da oturup masanın başına oturup tekrar yazsak bile hani mektup sanki bir anda çıkan bir şey gibi ve hani sonradan eklenen bir şey orada farklı bir hani. Ben 35 dakika sonra yazıldığını bilmesem bile bana bunu söyleyerek onun sonradan yazıldığını söylüyor. Mesela evet, belki her paragraf ya da her cümle arasında 35 dakika bir var. Bir de aslında mektup şeydir ya, pardon sözü kesme, mesela Virginia Woolf böyle aynı gün içinde 3 tane mektup yazıyor aynı kişiye. Çünkü yazıp bitiriyorsun, sonra bir sonrakini yazıyorsun. Evet, yani dolayısıyla onu buna eklemek istemesi. Ya başına da koyabilirdi. Hı. Hani başlangıç notu ya da giriş de diyebilirdi. Yani aslında bu mektup ana vücut ve ondan sonra bir not eklenmiş olması ve bunların arasındaki ilişkiyi belki biraz daha ilerleyebiliriz. Hani sonunda okuduktan sonra çünkü ikinci okumamızda bütün şeyini de değiştiriyor. Yani ben ilk sefer okuduğumda hani postscript okumadığım için hani tamamen bir mektup gibi okuyorum. Ondan sonra da burada müzayede dolaşım, onlarla ilgili bir mesaj var deyip ikinci kere okuduğumuzda ortanın o gittiği kurum kelimesini alarak okuyorum. Ama mesela bunu hiçbir zaman bana söylememiş oluyor. Ben postscript'ten dolayı onu başına ekliyorum. Hani o nasıl algımızı değiştiriyor ve bu öncelik, sonralık ve de iki bölümün arasındaki ilişki ne olabilir? Hani bir tane rakam olan yer var. Mesela hep büyük fiyat, küçük fiyat diyor. Ama burada $500 diye bir tane hani bizim için çok bir geçerliliği olmasa da onun ne kadara tekabül ettiğini bilmediğimiz için bir hani para var aslında. Bir miktar var ilk defa metinde. Ve son satırında ilk miktarı görüyoruz. Hani belki bunlardan hani büyük fiyat, küçük fiyat çok göreceli yani bu sergi şey. Değerle ilgili bir de eğlenceli bir şey ekleyeyim de olabilir oradaki motivasyon. Hı hı. Hı. Eğlenceli bir şey yani. Hani böyle bir şey gibi o yıllarda. Hayır, bir de işte D'yi işbirliğine sokuyor. Yani evet, yani seni şey etkileşime evet, ve şey yapmaya çalışıyor. O few olmaktan D'lere çekmeye çalışıyor. Evet. Belki birden bu oradaki few ve onlar ve biz ve empati kuranla neden olan arasında gidip gelebilirken sen burada işbirliği yapıp senin kafanı çelmeye çalışıyor birden gibi. Ve sadece karşı tarafın daha kolay okumasını düşündüğü için bir şeyleri atıp çok daha basit bir şekilde konuşmayı tercih ediyorum. Künye yani gibi yani. Hani personal statement da var. Yani. Ya Allah aşkına. Biz gibi ben yanlış bir gözden yani. Evet, bir PlayStation da var tabii ama bunu söylemedim canım. Alakalı olduğunu söyledim. Neden inanmıyorsun? Tamam baktım da yani aslında post-scriptmiş yani. Ama evet. Yani sonra PlayStation. Yani. Personal statement. Ya ben de personal statement. Bir de personal statement zaten da olamaz zaten. Gerek var. Mektupta ya da gerek var. Ama gelirken süt alır mısın? Evet zaten. Bir de gelirken süt alır mısın? Yine olmaz ya personal. Bence hiç girme yani. Çıkamıyoruz şu anda. Konuyu değiştirebilir miyim? Tabii ki lütfen. Şimdi bir özgürlükten bahsettik. Tekrar tekrar kullandığı bir kelime olarak. Hı-hı. Bir de şey var burada, unutma. Evet, evet. Unutmayı birazcık konuşabiliriz. Çünkü aslında bir yandan buradaki en büyük dilema ve kendiyle ve sanatın da kendiyle verdiği ve sanatçının da kendiyle verdiği kavga aslında o hatırlanma ve tarihe geçmeyle ilgili bir şey. Yani ne olduğunu unutma sen diyor. Bir yandan unutulmamayı göze al ya da bırak seni unutsunlar. Bu unutma da aslında bütün bunun çok önemli bir parçası. Peki unutmayla, ya evet aynen dediğin gibi bu özgürlük ve unutulma arasındaki ilişkiyi konuşurken peki unutulmak, unutulmayı düşünelim. Nasıl geçiyor, nerelerde geçiyor, ona bir bakalım. Hani eylem mi unutmak, kendiliğinden olan bir şey mi, bir durum mu, zamanla ilişkisi nedir? Unutmak ve hafızayı yazar nasıl kurguluyor? Bir memory geçiyor ilk. Hangisidir? Besides, you're always somewhere regardless of photographing. Türkçesinden... Fotoğrafın çekimine There's no memory of us. Sanatın hafızası, doğal olarak sanatın hafızası yoktur diyor. Mesela benim orada altına çizdiğim ve takıldığım kelimelerden biri doğal olarak, hani naturally denmesi. Hani sanki zaten hani kendiliğinden var olan ve olan bir şeymiş gibi hani diyor onu. Çünkü sanatın hafızasının olmaması doğal bir durum sanki. Sanatın hafızasının olmaması mı? Sanata ait bir hafızanın mı? Sanatın hafızası değil, sanata ait bir hafızanın olmaması doğal olarak, ama sanki hani ve biz fotoğraf çekerek bu doğal durumu bozuyoruz. Ve bozuyoruz. Yani orada bir müdahale var. Hani doğal olan şey sanatın hafızasının olmaması, ama fotoğrafın da hafızası yok, ama fotoğraf, sanat fotoğraflandığı zaman hafızaya mı dönüşüyor gibi. Nesne olduğu zaman her zaman geride bir şey kalıyor diye. Ama nesne demiyor mesela hiç. Nesne kelimesini hiç kullanmıyor buraya kadar en azından. Ya sanat diyor. Ve zaten başından beri de hani cebelleştiğimiz şey de bu ya, hani sanat diyor ama demiyor. Sanat işi de demiyor, üretim de demiyor. Sanat. Bir sanat var, büyük harfle var, küçük harfle var, terk edilmiş var. Güzel ve akıllı olduğunu biliyoruz ama onun dışında aslında çok da hani ne olduğuyla hani maddesi olarak bir şey söylemiyor. Bir de sonra ilk paragraf, o paragrafın sonunda devam ediyor. This is a difficult operation and a very risky one. But it might be a worthwhile to try. Perhaps they'll even forget you. Then you'll be free completely. Bu zor bir operasyon. Evet, oldukça riskli ama yine de denemeye değer. Belki gerçekten seni unutabilirler bile ve o zaman sen tamamen özgür olacaksın. Ya yani özgürlük ve unutulma bir arada oluyor. Ya yani unutulduğunda özgür oluyorsun. Yani dolaşabilmesi, wander edebilmesi ve unutulması sanatı özgürleştiren iki şey. Tüketildiğinde tamamen yani. Tüketilmek mi? Unutmayı burada nasıl bir bağlamda söylüyorsun? Şöyle olabilir çok... mi? Şimdi şey diyorum, işte çabuk manipülasyon, çabuk para, hı-hı, çabuk unutulma. Onlara eşitliği veriyor çünkü. Evet. Nasıl? İşte low profile olacak, ondan sonra kimse görmeyecek falan, o zaman unutuluyor galiba. Kimse görmezse. Ama parayla, manipülasyon ve parayla birlikte de koyuyor o zaman. Aynı zamanda. Yani. Nerede o? Manipulation no maksim nerede? En sondan 3. 4. 3. 4. sene quick manipulation, quick money, quick oblivion. Çabuk manipülasyon, çabuk para, çabuk unutulma. Ya çabuk unutulma, çabuk boşluk gibi de okunabilir o kelime mesela. Yani hani bir hani boşlukta öyle bir boşluğa düşme. Yani bunların hepsi onu aynı virgülle ayırarak aynı cümle içinde kullanıldığında sanki o çabuk kelimesini tekrarlayarak hepsini eşitliyor. Hmm. Yani çabuk manipüle edilirsen, çabuk para olursa çabuk unutulur. Hani bir yani A, B ve C'yi ilişkilendiriyoruz ister istemez. Aynen. Hani niyeti o olmasa bile bir şekilde o okuma biçimi bence öyle bir izlenim yaratıyor. Evet, yani dolaşıma girmeyip unutulursan özgür olacaksın. Sen de, onu dedin değil mi? Sen de dedin. Ha evet. Tamam. Ben hala deminki o doğal olarak sanata ait bir hafıza yoktur bölümüne takılıyorum. Çünkü natural. İlk paragrafın tam ortasına geliyor. Şey, natural. Şurada. Çünkü Dear Earth diye başladığı zaman büyük aile başlamış. Burada küçük A kullandığı evet. zaman daha böyle kavram olarak büyük aile başlayan, büyük S ile başlayan sanat değil de aklıma ilk sanat işi geliyor. Çünkü kavram olarak sanatta A, büyük A kullanıyorsa neden burada küçük A var gibi bir sorun var ve küçük A olduğu zaman da üretim olarak düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Demi bilmiyorum. O zaman senin için büyükle küçüğün arasındaki fark neden mesela üretimle şey arasında bir fark çiziyorsun? Ya hayır bunu kendim de hani o büyük harf ve küçük harf bence kesinlikle bilinçli ve önemli bir şey ama hani onun senin için çağrışımlarının farkı önemli. Hani büyük harfle sanat ne demek? Bana göre tanımlanmaya çalışan ve tanımı belli olmayan bir şey. Bir kavram büyük aile olduğu zaman. Büyük normal... harfle yazılması ne pardon? Yani sanatın büyük harfle. Hayır bütün şeyin daha büyük fontla yazılması. Ha ama bu title case. Bence bu tasarımcının şeyi mesela hani metin olarak düşünmek lazım. Bence hani bu bir şekilde bütün çünkü katalogdan aldım bu metni. Bütün katalog boyunca hep Dear Art tamlaması o şekilde o fontla ve bu büyüklükle kullanılmış. Bu hani tasarımcının bir numarası. Hani onun için bence onu hani görsel bir şey o. Hani metin olarak okuduğumuzda bence o öyle title değil. Case gibi düşünebilir miyiz dedim. Yok tasarım için değil de title case'de her harfin başı büyük yazılır ya. Metnin başı olduğu için. Bana neden o bilinçli ve sanki öyle olması gerekiyormuş gibi geliyor. Ama belki de ben kendi ön yargımı yüklüyor da olabilirim. Hani metni o şekilde verdiğinde ben hani büyük harfli olmasını önemli görüyorum. Yazı olarak büyük olmasını önemsemiyorum. Ama hani büyük harfli olmasının bana için bir çağrışma oluyor. Pardon, sen ne diyordun? Ben şimdi o cümleye bakalım. Diyor ki sanata ait bir hafıza. Just Like diye devam ettiği yerde de yine fotoğrafın hafızası, hadi fotoğrafa ait hafıza diyor. Eğer bunları aynı cümlede bu şekilde kullanıyorsa bir şekilde benzetme var. Fotoğraf da büyük P ile yazsaydı, o noktada yine anlamını bir şekilde içini doldurmaya çalıştığımız bir kavram olarak düşünecektim. Ama çok böyle daha ürün, üretim gibi aklıma gelen o. Dolayısıyla küçük A ile başladığı zaman sanata da, küçük S ile başladığı zaman neyse. Daha ürün üzerinden, üretim üzerinden ben düşünüyorum. Bir fikir bile üretim ama yani illaki bir nesne olmasına gerek yok. Bu fikirler dolaşıma giriyor. Yani fikirleri, şimdi çok şey olacak, aklıma gelen çok minik bir şey. Bazı koleksiyoncular mesela objesi olmayan şeyleri biriktiriyorlar. Merve'den var ya. Yani fikirden anlaşıma girebilir onu söylüyorum. Dediğimi anlatmak fikir için. Fikir kelimesi kullanılıyor mu mesela? Hani bu çünkü sen hayır. Ama dediğim şey yapma. Bozma çünkü alakasız değil metinden. Yani fikirler dolaşıma girebilir ve sergilenerek değil, anekdot olarak girebilir. Biz oturup konuşabiliriz. Onu da bence düşünmek farklı. Yani sanat derken burada ben heykel demiyorum illaki. Evet ben o dediğini almak istiyorum zaten. Sanatın içinde kendi kendine bir şey yaratıyor, ayrım yaratıyor. Hani sanat ve sanat olarak. Ama hani o dediğini hani dışarıdan örneklerden çok hani böyle ben en azından şey olarak okuyorum. Hani bu isimlendirme hareketi üzerinden ve isimlendirilmemiş sanatın büyük harfle S olması, isimlendirilmiş sanatın küçük S olup hani öylesine olması gibi okuyorum mesela. Ben hani o şey bir hiyerarşi kuruyor ya. İsimlendirilmek ne demek? Hani bu şey diyor ya, senin sanat çoğu zaman unutulduğun ve yok olduğun zaman aslında sanat olmuş oluyorsun. Ve asıl o zaman sanatsın. Ama hani bu... Dur, isimle ilişkisini anlamadım. Şimdi büyük harf ve küçük harf diye bahsettiğimiz şey isimler yani isim vermek ama isim verirken de özel isim vermek evet, sonra isim. Ve hani şey nesne ismi evet, evet. Özel ismin karşılığı. Ya onun için ben daha çok dediğine kesinlikle anlıyorum arada bir fark olduğuna katılıyorum ama hani sanki isimlendirme üzerinden çünkü hani genel olarak isimle bir derdi var. Onun için büyük küçük harf kullandığında da hani isim vermek özel isim hani Özge'yi küçük harfle yazdığında hani Özge'ler ve hani Özge objeleşiyor ya belki o yüzden obje kelimesine ben de geri döndüm aslında şimdi hani üretim diye sen onu söyledin ama hani küçük harfle Özge'li büyük harfle Özge'nin arasındaki fark nedir? Hani ne gibi bir çağrışım yapar? Onun üzerinden düşünebiliriz belki. Ve tarihi ya hafızası olan şey de küçük harfli olan. Üretim hafızası her zaman var canım, beni demek istemiyorum. Metnin içinde hiç büyük geçiyor mu gerçekten ya? Metnin sadece başta. Sadece başta. Hitap ederken. Yani hitap ettiğin şeyin kendini bilirliğine güveniyor bir de mesela. Ne? Mesela sevgili kadın diye bir mektup gelse sana. Hani öyle düşün yani, başka bir şekilde öyle düşün. Hani sevgili kadın ama sana eline verildiği zaman sana hitap ettiğini bilirsin. Ama sevgili kadını genel olarak yazdığında ve hani şey oldu, kadın kim üstüne alınırsa. Hani orada mesela sanat büyük harf yazılığında acaba üstüne mi alınıyor sanatın? Yani biraz saçmalıyorum şu anda ama hani o hitap etme biçiminin çağrışımlarını çözmeye çalışıyorum. Ve çünkü orada da hafızadan bahsettiği için. Bu hafızası olan sanat hangi sanat? Kendinden mi bahsediyor? Sanatın hani hitap ettiği sanattan mı bahsediyor? Var değil mi orada? Evet, bir şey var. Hani o sanat kim? Yani hani... Ben o cümleyi hala anlamadım. Ben de bir de demin ortamda onu söyledim. Ben de takıldım. Mesela ailesinin fotoğrafını çeken adam da o cümlede. Hani o ne alaka? Hani o nasıl ilişki kuruyor? Bunların hepsi aslında bir ünitenin içinde çünkü. Doğal olarak sanatın hafızası yok. Sanata ait hafıza yok. Fotoğrafa ait foto hafıza olmadığı gibi. Bir tek ailesinin fotoğrafını çeken adamın var. Gibi. Ben, ve ondan sonra da fotoğraf bir bulmacadır diyor. Böyle bir şey söylüyor hemen sonrasında da. Hani o zaman fotoğraf ve hafıza arasındaki ilişkiyi de kuramıyorum ben. Bence saçmalamış. Net. Evet. Kahve ihtiyacım. O kadar anlaşılmayınca sinirleniyorum ben yazara çünkü. Ama belki de şeye geldi. Çok tükendi. İçine girdi. Vallahi göremiyoruz artık. 10 kere okuyor da anlaşılıyor. Birlikte ve dağıldık ya. Ben de düşmüşsün. Arttı olacak. Şimdi böyle bir garip olduk yani. Hepimizde o şey var. Vallahi zehavetsiz hala anlamıyoruz. Peki şöyle bir şey olabilir. Mesela bir şey derinlemesini okuduğumuz zaman ve bu kadar içine girdiğimiz zaman zaten bir fark kelimeler alınmadı. Galiba o kadar çok hani kendi içinde tanımlamaya çalıştık ki hani aynı şeyi 3 kere 4 kere aynı farklılıklarla söyleyebilirim. Hayır hayır, ondan sonra aynı konuyu mu konuşacağız? Yok, başka bir metin yazacağız. Ama ilişkili metinler birbiriyle. Şimdi şeyi gündeme getirdiğimizde. Sağ olun, çok mutlu oldum. Acı çektiriyormuşum gibi hissediyorum herkese. Bayağı, ben değişik bir meditasyon yani, ben bayağı eğlendim. Ne zaman neyin fotoğrafını çektin en son? Burada. Sen. Evet, mesela ben hatırla. Burada şimdi sizi çektim. Ben saat 5 fotoğraf çekiyorum. Ha, en son kim fotoğrafını çekti? En son kime poz verdi? İlkay poz verdi ama İlkay'ın çektiğini gördüm. Poz verdiğini hatırlıyor musun kime? Ben de hatırlamaya çalışıyorum şu an. Çünkü o diyor ya, hafıza sadece fotoğrafı çeken, ben öyle okumak istiyorum da. Hatırlamıyorum, hatırlıyorum. Şunu hatırlıyorum. Sormalıyım. Yani fotoğrafı çeken de vardır hafızası. Fotoğrafı çekilen de hafızası yoktur. Ben de hatırladım. Ben de ama çok düşünmem gerekti hatırlamıyorum. Sanatçı olarak. Yukarıdaki senen çektiğim de fotoğrafı. Çektiğimi daha kolay. Ama Facebook'ta olduğu için de değil. Ama şu anda değil. Şu anda çekiyor. Yani şu an çok fotoğraf zaten şu an için geçerli bir şey değil yani. Böyle artık o günlük pratiğin bir parçası ya telefonu çekiyor. Ama eskiden daha böyle hafızası kalsın diye çektiğim bir şeydi fotoğraf. O hafıza da fotoğrafı çekilen de değil, fotoğrafı çekende kalıyor demek istiyorum ben. Hala yani sanırım hafızası yoktur. Ha? Evet, fotoğrafın hafızası yok. İşte fotoğrafı çekende var onun hafızası. O zaman diyor, ben onu öyle anlıyorum yani her şeyi bu çevirden. Her zaman bir yerlerdesin. Nerede? Yok. Bu şey, inside your own insanlar. Ayrıca hep yerlerdesin, fotoğraf olsa da olmasa da. Ondan sonra da diyor ki, doğal olarak sanata ait hafıza yoktur, fotoğrafa ait bir hafıza olmadı. Her zaman bir yerde olan bir şey, yani mutlak olarak var olan bir şey olduğu için tarih ve hafızanın varlığını yok sayıyor. Ama fotoğraf için o söz konusu değil. O zaman fotoğrafın niye hafızası yok? Ya fotoğrafın hafızası niye fotoğrafı çekende fotoğrafta değildi? Ya da bir sanat tarihi kitabına girmek üzere bir resmin diyelim fotoğrafını çekiyorsak, o çeken insanlığı değil, bu hafıza yaratmak için kullanılıyor. O noktada araçsallaştırılıyor. Evet, sanat tarihi değil, hani hep fotoğraf çekme eyleminden bahsediyor. Hiçbir zaman onun nasıl dolaşıma girdiğinden bahsetmiyor. Yani çünkü bence şey, ama hani yazar için bence önemli olan fotoğraf çekme eylemi ve fotoğraflama, hani kalıcılaştırma o anlamda. Yani onun nasıl hani tarih kitabıymış, dergiymiş, hani duvara asacakmış, o değil. Hani mesela diyelim sen cep telefonu ya da fotoğraf makinesini çektin, sonra aynanın kenarına sıkıştırdın sanat işinin fotoğrafını. Bence o da yani hepsini aslında bir anlamda fotoğraf diyerek bir genelleme de yapıyor. Hani o kalıcılaştırma, hani ben aldım fotoğrafını çektim. Performans da olabilir çünkü bunların hiçbirini söylemediği için objeydi vesaireydi. Hani bütün bu üç boyutlu ya da zamana yayılmış ya da zamanla ilişkili bir şeyi aldım, dondurdum, fotoğrafını çektim, koydum. Fotoğraf o çünkü hani iki boyuta indirgedim ve çektim. O ne demek? Ve eserle ilgili bir hafızası yok demek yani. Yani evet. O eseri çünkü görmediği için gibi böyle bir şey. Evet yani. Çok bir şey deyip demeye çalışıyorlar. Olabilir yani. Hani neydi good writers? İyi yazarla literally demek gerekiyor. Yani bir şey var. İşte kendisi yazsa olacak, bir de yazar olsa olacak da o yetenek yazarı kendisi yazmış bunu. Getirdim bana gösterdin ya, ben o şeyi görmedim hani. Hani Gülsün Kara Mustafa'nın mesela, ben oraya gidemiyorum mesela hani. Onun kendisinin şeyi bende yok, anısı yok. Ama bu hafızası olmadığını söylemiyor, onun anısı bende yok. Anı ve hafıza tamam düşünüyorum. Buradaki acaba anı mı hafıza mı burada bahsettiği diye. Hani anı hatırlamak hafıza, istediğim evet. Bir hafıza ya anı. Evet. Anla ilişkili bir şey bir de. Hani anı diğer bir şey olarak düşündüğümüzde. Deneyimi yok ya da daha doğrusu. Evet, dolayısıyla formla ilgili bir şey yani. Hani fotoğrafı kabul etmiyor yani. Ama pardon, o deneyim üzerinden düşünüyorum. Konserde böyle mesela sürekli konserde video çekenler var ya cep telefonlarıyla. Ben şey yapmıyorum, böyle küçümsemiyorum. Onlar da çekiyorlar sonra gösteriyorlar falan değil de bir deneyimleme biçimi sonuçta. O deneyimin uzun olduğu zaman deneyimlediğine inandığı için çekiyor o insan gibi düşünüyorum. O noktada da bana çok dar geliyor bu düşünce. Tabii ama 99'da mesela hani o kadar onu... Deneyimlersen gerçek şey. Evet. Gerçek tecrübe, yani deneyimleri kurulur. O gerçekten o şeyi bizde böyle son 3 yıldır falan ve çok belki 2 yıldır tecrübe ettik değil mi? Hani kocaman bir konserde o yanan ışıkları, hani ben Madonna konserinde olmuştum ona 2 sene önce galiba. Falan diye hani... Ya da bir şey deneyimin yani, parçası oldu o noktada fotoğraf. Ben yine bir erdim kendimce. Söyledim. Şimdi sanat ve sanat diyoruz ya, bazı şey sanat. Tamam. Bir de ona sanat olan sanat var. Ona sanat diyor. Şimdi bu fotoğrafı ikiye ayrılırsak sanatın diyor hafızası veya şeyi hafıza diyelim. Sanatın hafızası yoktur diyor. Tıpkı fotoğrafinin. Fotoğrafın değil yani nesnenin değil, fotoğrafi eyleminin yani sanat olan fotoğrafın yani sanat olarak yapılan fotoğrafın da hafızası yoktur. Yani sanat olarak fotoğrafiden bahsediyor. Ama ikincisinde ama sanat olarak yapmıyorsa fotoğrafiyi, ailesinin fotoğrafını çekmek için fotoğraf çekiyorsa, yani hafıza olarak sanat olarak fotoğraf çekmiyorsa asıl onda hafıza vardır diyor. Sanat olarak yapmıyor çünkü onu diyor. Anlatabildim mi? Yani iki fotoğrafiyi, iki nasıl sanatı ayırıyorsa... Ben de seni ver. Gibi. Dolayısıyla hani gerçek olan fotoğraf, asıl hafıza taşıyan şey, o fotoğrafını kendi kullanımısıdır. Bu sanat olduğu zaman, sanat olsun diye yapıldığı zaman fotoğraf, o artık hatırlanmaz. Asıl daha öz olan, daha hafızaya yönelik olan öbürüdür diyor. Bunu sanat artık kimse hatırlamaz diyor. Sanatın fotoğrafı. Niye hatırlanmıyor? İşte sanatı niye hatırlanmadığını bilmediğim için onu da bilmiyorum ama ikisini aynı cümlede kullandığı için fotoğraf demediği evet. için there is no memory of photograph demiyor, photography diyor. Ama o zaman da artwork derdi. İşte onun bir yerde düşüyor. Hayır ama şey diyor, senin dediğin destekleyen bir şey ailesinin resmini çeken evet, diyor. Fotoğrafını pictures. Çeken demiyor mesela. Orada take da fotoğrafla pictures. Resim arasında bir fark var orada da. Hani fotoğrafı çekmek eylemiyle... Hani fotoğraf var, bir de hani resim var. Hani ve resimle fotoğraf arasında belki i̇şte bir fark var. Fotoğraf çünkü şey olan o resim, yani ailesinin şeklini çekmek o tamamen hafızayla alakalı bir şey. Regardless, anı ölümsüzleştirmek. Ama fotoğraf dediğin şey hafızayla alakalı bir şey değil zaten. Hafıza olsun diye fotoğraf çekilmiyor. Yukarıdaki bağlamada dersek önemli olduğu için fotoğrafı çekiliyor. Celebrity birisinin, yani ünlü birisinin fotoğrafını çekmek gibi. Ünlü olduğu için fotoğrafı çekiliyor. Hafıza bırakmak için, kişisel bir şey olduğu için değil. Dolayısıyla asıl fotoğrafın amacın mesela o olduğunu düşünürsek, aile, hafıza tutmak falan, sabitleştirmek. Nasıl fotoğrafı o amaca ihanet ediyorsa, sanat da, şey olan sanat da, hani özgür olmayan sanatta, self censorship ve sabri olan sanatta, tıpkı o diğer küçük sanatın gibi, yani bunun mektubu yazdığı, pure olan sanat gibi. İkramsız cümle. Yani bilmiyorum, öyle bir şey geldi. O ikisini ayırmak gibi bir şey geldi. Ama şey gibi görüyor hani burada da, değil mi? Hani fotoğrafın aslında bu güzel tatlı sanatı öldürmeye çalışan bir şey olarak kullanıldığından bahsederek buraya geliyor ya hani. Hı-hı. Bu üstünde tartıştığımız. Evet, fotoğrafın sanata ne yaptığı var bir de. Hani öyle bir şey kesinlikle. Many people merely take pictures of you. Pictures of you diyor ama. Ondan sonra da şey, bir de ondan sonra da ama en sonunda da şey diyor ya hani bazen o kadar umursamıyorlar ki seni, o kadar şey oluyorsun ki fotoğrafını da çekmiyorlar. Hani aynı zamanda hani fotoğrafı hem iyi hem kötü bir şey olarak kullanıyor. Hani seni sevdikleri zaman da fotoğrafını çekiyorlar, umursamadıkları zaman da çekmiyorlar gibi aslında. Hani orada bence kendi de emin değil fotoğrafı. Evet, evet, emin değil çünkü onun sonrasındaki cümlede de şey diyor yani. Hani bir yandan da diyor hani şu anda Miss Fortune olan şey ileride bir fortune olacak diyor yani. Evet, evet. It is the Miss Fortune of the moment diyor yani. Gelecek de şimdi yani tarihle de ilişkilendiriyor. Yani geçmişin bir iyi şansı ya da iyi bir durumu olarak görebiliriz. Şu anın kötüsü olsa da hani gelecekte ne olacağıyla ilgili de bir ima var orada aslında. Ben o cümlede kayboluyorum. Hangisinde? Miss Fortune. I think diye başlayan da. You should take photography as the good fortune of history. Tarihin başına gelmiş iyi bir şey. Hani sanki fotoğraf. Hani. Ondan sonra şu anın şanssızlığı olsa da. Ha, ben tamamen yanlış anlamışım. Take photography deyince sen fotoğraf çek olarak anlıyorum onu. Yani bunu böyle algılamıyorum. Yok yani hani sen sanki hani fotoğrafı geç. Çünkü hani şöyle bir şey de var. Şu anı yaşarken tarihselleştirmek içgüdüsü aslında onu öldürüyor belki. Hani şu anda yani şu anda sen fotoğraf çekmek senin anını öldürse bile gelecekte bunun anılaştırmış olduğun için de memnun kalacaksın. Hani nasıl biz şu anda geçmişin fotoğraflanmış olmasından dolayı memnunsak. Ama yine çok romantik değil mi? Çok romantik bir fikir değil mi? Demin konser örneğine geri dönüyor. Yani belki o insanın deneyimi daha uzun bir deneyim. Belki sadece orada 1,5 saatlik konserden memnun kalmıyor. O deneyimi uzatmak için fotoğraf çekiyor veya video çekiyor. Bence buradaki zaten there is no memory of art just like there is no memory of photography söylemeye çalıştığı şey de kötü ve eleştiri bir şey değil. Zaten natural diyor. Hani orada demek istediği şey başka bir şey bence. Hani onu eleştirmiyor bence zaten. Ha, peki şöyle düşünsek bunu nasıl oluyor? Evet. Hani sanatın fotoğrafı çok da değil mi? Fotoğraf çekiyor. İlkay. O da fotoğraf tutmayı seviyor. Sanatın fotoğrafı çekmek. Bir sanat eseri var. Bir sanat eserinin fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Gibi düşünmektense bunu şöyle düşünsek. Kimse fotoğraf çekmek için fotoğraf çekmiyor. Hı-hı. Sanat yapmak için fotoğraf çekiyor ki onu belki daha sonra paraya satarım diye düşünüyor. Dolayısıyla kimse artık sana önem vermiyor. Herkes yani mesela bunu land art örneğine getirirsek kimse land art'ta yapılan dağa önem vermiyor da dağın fotoğrafına sadece önem veriyorlar ki onu daha sonra satabiliriz diye. Aslında dağ orada ve sanat olan da dağ. Anlayabildim mi? Yani çok spesifik bir şeye referans vererek. Yani bir şeyin fotoğrafını çekmek değil de fotoğraf olarak sanat yapmak oradaki derdi. Dolayısıyla ikinci de ayırdığımızda da kimse içeri ayırdım ya, ailesinin fotoğrafını çeken sadece artık bir hafızası var. Sanat olarak, sanatı fotoğraf fotoğrafı sanat olarak yapanı yok. Gibi. Oradan geri dönerek okuduğumda öyle bir spekülasyon yapabilirim. Onun öncesinde şey diyor ama sen zaten hep bir yerdesin. Dolanıyor. Fotoğraf olsa da olmasa da. İşte evet, Landa. İlham bize yeni ilham verecek misin? Yeni gelen birisi olarak. Mesela atıyorum performansların fotoğrafı da satılıyor ya sırf Landa demek değil de. Mesela performansların da fotoğrafı çekiliyor ve o fotoğraflar limited edition olarak satılıyor. Yani sırf sen aslında o limited edition olarak satılması için o hafıza bırakmıyor aslında o olay sende. Hı hı. Yani. Ama performans size kalacak gidecek değil mi? Hı. Vallahi. Performans size versin. İşte artık ama işte ya 90'daki de yazdım. Düşmüş takım. Ben nedense o referansını hep onun böyle kavramsal, bu da kavramsalcı olduğu için. Yani kavramsalcıların fotoğrafla ilişkisi bambaşka. Çünkü onların yaptığını satamadığı için de. Yok ama hayır, belki şeyi ben hala keşfetmeye çalışıyorum. Hani bu dediği bilgilere ben de sahip olduğum için aslında büyük de bir problem var. Okuyan insanlardan ya da bu okuma seansını başlatan insan olarak hani onları unutmaya çalıştığımda hani onlar aslında burada gözüküyor da bunlar buradaki bir şey mi tetikliyor mesela senin o fikre varmadı. Yani sen mesela Ayşe Simler işte sevdiğin kadar. Hani hakikaten onun da kavramsalcı olduğunu düşünecek miydin? Hani yok ama ben kavramsal sanatı düşündüğüm için bu kavramsalcı olmasa bile ben ister istemez oradan bakacaktım. Nasıl az önce sanatın sadece sanatçı için önemli olan bir şey olduğunu söylemem gibi. Evet. Ya peki ama mesela sevgili sanat diye başlayan bir mektup sana acaba direkt kavramsal sanatı mı çağrıştırıyor? Yani hani direkt ama içim olarak. Bence yani onu tanıdığım için ben şimdi şeyi çok açık söyleyebiliyorum. Asıl o fotoğrafın da bir değere dönüşmesi, onun reproducibility'si yani onun çok böyle spesifik kendi ilgi alanından girdiği için onu özellikle öyle okuyor. Şeyden de bağımsız bence. Yani kavramsal şöyle sanattan. Şöyle bir şey var mı? Bu, hani anlam nasıl üretiliyor da böyle tarihsel şeye bakarsan işte sanatçı mitiyle beraber okuyor falan. Senin yapmak istediğin şeyi anlıyorum. Sen yani sanatçıyı ortadan çıkartıp metin sadece, yapıt sadece bize ne diyor? Onu anlamaya çalışmak. Evet. Sen öyle bir yöntem yapmak istiyorsun. Ben de onun da şey kısmındayım. Postlep savcılarına baktığı kısımdayım. Yani metnin ne dediği önemli değil. Benim metinden ne anladığım üzerinden. Yani ben senin siyah dediğini ister istemez yapamıyorum. Yani sadece metin olarak bakmaktan. Çünkü bildiğimi unutmam lazım. O zaman okumayı da unutmam lazım. O zaman İngilizceyi de unutmam lazım. Dolayısıyla imkansız yani benim kendi hafızamdan soyutlanarak bakmam. Ama Milan Stalinov için hafızasında yani otor merkezli bir okuma yapma demeye çalışıyorsun. Evet. Aslında otor merkezli bir okuma yaparken otor merkezli değil aslında izleyici merkezli bir okuma yapıyorum. Çünkü evet. Mladen'i ben nasıl bildiğimin bilgisi üzerinden bunu okuyorum. Evet. Ama zaten senin dediğin gibi hiçbirimizin nöt bir okuma yapması zaten mümkün değil de sadece kelimeler üzerinden. Mesela deminki bir örneğe dönersek hani güzel ve akıllı lafına biz takıldık hani izleyici olarak. Çünkü hani onun aslında bir diplomatik olmayan bir şey olduğunu bizim şu andaki bilincimize işlemiş bir şey. Hani bir güzel ve akıllı olduğunu başka ama mesela bunlar 30 sene evvel okusaydık ya da başka bir coğrafyada şu anda başka bir şekilde başka bir eğitim seviyesinde ya da her neyse okusaydık belki o bize çok iyi bir laf olarak gelecek ve diyeceğiz ki Sinemiş aslında yazar yüceleştiriyor sanatı. Diyeceğiz. Ama bizim zaten hani her okuma bütün olduğun durumlarla ilişkili. Sırf Sinoviç bilgisi değil, dille ilgili bilgin. Senin zaten o kelimelerle ilişkilendirdiğin şeyler vesaire vesaire. Hani aşk mektubu dediğinde bile eminim hepimizin aklına farklı şeyler geliyor. Hani aşk mektubu tek bir not mu olur, bir şey hani tek bir çiçek mi olur vesaire vesaire. Yani zaten aşk mektubu kavramımız bile büyük ihtimalle sen ve benim aynı değil. Hani birazcık da ortak fayda bulmaya çalışıyoruz burada bence okuma hareketiyle. Kahve sayesinde tüm ederim. Benim aklıma yine bir şey geliyor ama ben ortam tarafından baktığım için hatırladığım şeyleri tetikliyor metin. O yüzden bir yorum yapacağım. Eğer yanlışsa sayın dersin. Yanlış demiyorum. Sadece hani ben şeyi yönlendirmeye çalışıyorum. Hani ama metni anlamak için sanki kontekste konuşmak gerekiyor. O konuda anlaşamıyoruz ama onu söyleyebilirsin. Yani tek aklıma gelen şey yani Hırvatistan örneği. Yani adının en azından Hırvat olduğunu biliyoruz. Evet, çünkü onu bile söyledim. Evet. Ha, tamam. Bu senelere özellikle 80'lere 90'lara dair üretimlere baktığımız noktada o coğrafyada fotoğraflanmış dergi kapakları ya da fotoğraflanmış performanslar görüyoruz. Bu Kuat'ın açılış sergisiydi hatta. Kuat Galeri'nin. Yani böyle bir üretim yani bütün hafıza o fotoğraflar üzerineyken bence çok spesifik bir gönderme de var bence buradaki fotoğrafa. Çünkü kendi arkadaşları ve kendi üretimi genellikle fotoğraflanarak sergilenmiş. Kendi üretimleri sergilenememiş ya da sergilenmemiş başka nedenlerde. O yüzden hep sanat olarak fotoğraf değil de sanat olarak üretilmiş bir şeyin fotoğrafı olarak algılama yönündeyim. Peki, ben. Peki o zaman hani yine konteks diyeceksen, konteks şu anda 2013'te şu anda bu odada oturuyoruz ve bu mekana gelirken mesela aşağıdaki sergiyi görerek geldik istesek de istemesek de. Hani fotoğraflanan sanat ve sanat sanat denen şey de aşağıdaki sergiden, aşağıdaki sergilerden ya da hani merdivenden çıkarken de Fatma'nın işlerini gördük. Değil mi? Yanlış bir şey hatırladım. Hani mesela o odada ve orada da zaten tekrarlanmış görseller ve videolar ve hareketli fotoğraflar var aslında. Hani oradan da okuyabiliriz. Hani eğer hani bence Miladin'in olan değil de şu andaki tecrübeyi onu şey yapmaya çalışırsak hani aşağıda biz sanat görerek geldik zaten sanata yazılmış bir mektubu okumaya gelirken. bağlam olarak onun üretimin içinde olduğu anı alarak değil. Şu anda bizim, çünkü hani ne olursa olsun hani ben hani 99'da yazıldığını biliyoruz. Hırvatistan'da olduğunu biliyoruz. Hani hiçbirimizin o hani eski Yugoslavya'da hani o bütün o tecrübeleri yaşamadık. Oradaki üretim, dolaşım biçimlerinden farklı. Bizim şu andaki şeyimiz. Fotoğraflardan biliyoruz ama biz orada üretmedik. Yani onların zaten hani evde üretmişler, oturma odasında üretmişler vesaire vesaire. Hani bizim tanıdığımız ve bizim konteksimiz aşağı kat şu anda. Onun için onun üzerinden okumak, hani eğer illa dışına çıkıp konteks istiyorsan bence biz o daha doğru. Işte bizim bir konteksimiz olmaz ki, herkesin kişisel bir konteksi. Tabii ama hani burada olduğu içinde bulunduğumuz hani kurum ve de duvarları düşünerek hani yolda hani yolda yürürken buraya gelirken zaman olarak ama ben bunu okurken burada okumadım ki, ben bunu okurken otobüste giderken okudum. O zamanki kontekstinde bu bende bir anlam oluşturdu. Buraya gelirken de asansöre bindim, yukarı çıktım. Sadece burada konuştuğumuz şeyler üzerinden biliyorum. Yani bu elbette ki beni bütün şey benim kontekstim, içinde bulunduğum kontekst etkiliyor. Bunlardan çok aynı Özge'nin söylediği gibi ister istemez bunda bildiğim şey. Yani sen bu şeyi görünce de bende başka bir şey oldu bu mesela. Bu Worklist'te sergilendiğini gördüğüm zaman da başka bir şey oldu. Bunu şey yapalım. Bir de burası değil bence sadece bu alan. Bütün hepimizin ayrı tecrübeleri var sanattan ne anladığımıza dair. Ya da fotoğraftan ne anladığımıza dair. O yüzden... Ama hayır, gelirken gördüğümüz bir şey olduğu için. Ama o sanat tanımını değiştirmiyor benim gördüğüm şey. O yüzden diyorum. Tanımını değiştirmiyor ama en yakın tecrübenle ilişkili değil mi konteks? Yani mesela diyelim şu anda ben bu metni bir daha okudum dedim, İlazin'le bir daha ilgili bir daha konuştuğumda ister istemez bu tecrübe onu etkileyecek. Hani onun için bir, hani bence zamansal bir ilişki var orada ve hani ister istemez en son gördüğüm sanata aklım benim gidiyor. Hani benim mesela şeyim var. Hani o tecrübe evrilerek değişen bir tecrübe. Hani pratiklerimiz farklı, düşüncelerimiz farklı, geldiğimiz yerler farklı ama hani en yakın zamandaki örneği vermek de bence doğal bir içgüdü. Hani ben direkt aşağı katı o yüzden. Çünkü en son onu gördüm. Hani sabah olsaydı sabah baktığım bir şey söyleyecektim. Dün olsaydı başka bir şey olacaktı vesaire. Hani bence o zaman yani benim için en azından okumada onu etkileyen bir şey. O yüzden de zaten o bilgileri getirmeye o yüzden bir problemle buluyorum. Hani bilgi şeyimiz farklı olduğu için tecrübemiz. Mesela ben biletin işleriyle tanıştığımda tamamen kitap ve de fotoğraflanmamış ve tamamen hani elde dokunulur şeyler üzerinden tanıdım. Onun için o fotoğrafla şeyi ben kurmuyorum o şekilde. Anlatabiliyor muyum? Hani onun için belki herkesin ilk başta bir dahaki sefere herkesin acaba ilk başta öyle bir tecrübeden mi bahsetmesi doğru? Hani bu da bir soru. Hani belki son 15-20 dakika kaldı çünkü belki ondan bahsedebiliriz. Hani bu egzersizle ilgili hani neyin işleyip neyin işlemediği ve hani o mesela hani benim dur demem acaba okumayı kötü mü etkiliyor? O da bir soru. Yani galiba ama yani aslında çok istiyoruz ya oradan konuşmak, hani oraya sen çok istiyorsun, ben de senin o söylediklerini duymayı gerçekten çok istiyorum, böyle nefsimize hakim olmaya çalışıyoruz mesela, sen de istiyorsun yani. Söylemek onu böyle hani zaten böyle bir kısmını da söylüyorsun dedim ama hani onu yaparsak da böyle hani bir çerçeve çizmemiş, hani hep birlikte aynı şeyi yapmamış olacağız. Sanki geliyor bana. Ya evet, şu anda sanki hani okuma yazma bilen herkese aynı evet. Satırda eşitliyorsun. Hep beraber bir de böyle bir şey. Ama onun da böyle bir arzu olarak kalıyor olması yani hı-hı. Kaçınılmaz olarak işte hepimizin hafızasını ve deneyimini bunu okuduğumuz ana getiriyor olduğumuz. Sadece bence o şeyi önemli, o egzersizi yapıyor olmak. Hı-hı. O bağlam diye kurduğumuz şeyin evet. Miladen'in bağlamına gitmeye çalışmak olabileceği gibi bizim buraya gelirken de yaşadığımız bir şeyi bunun bağlamı olarak almak. Yani otor tam oluyor aslında. Otor odaklı bir bilgi hı-hı. Getirme mi yoksa okuyucu odaklı mı? Hı-hı. Yani Miladen'in bağlamına gitmeye çalıştığımızı anlamaya çalışırken o zaman şey otor odaklı oluyor. Hı-hı. Kendi deneyimimizi getirerek yorumladığımızda ama bunların hepsinin tümüyle kaçmaya çalışabiliriz ama kaçmamız Miladen, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Otör odaklı bir bakma imkansız. Çünkü ben otöre kendim olarak bakıyorum. Ve kendi değer yargılarımla otörün bir imajını oluşturuyorum. Yani ilk amaçta ben zaten metni değil de otörü okurken zaten anlam bende oluşuyor. Otör yok orada. Benim yani. Otobiyografi de olsa biyografi de olsa. Ondan sonra ben bu bilgiyle baktığımda zaten sözde otör merkezli bir okuma yaparken aslında hayır yine izleyici merkezli bir okuma yapıyorum. Çünkü otörün bendeki imajı üzerinden bir okuma yapıyorum. Evet. Hı-hı. Ama mesela biraz daha sanat tarihinden gelen bir insan olarak yaklaşmaya çalıştığında da Özge gerçekten 1990'larda Yugoslavya'daki bağlama dair bir şeyi çıkarıp alıp onun içine bunu oturtmaya çalışıyor. Yani hı-hı. Senin dediğin gibi kaçınılmaz ama öyle bir arzu da var. Yani bunun şeyin, bunu üreten öznenin gerçekliğine ulaşalım. Şöyle bir konu, mesela örnek şu lamba mı diyelim, abajur mu diyelim, o bir sanat işi deseydiniz, hadi bunu okumaya başlayalım deyince ilk başta gözlemin yapılması, işte şöyle bir şekli var, rengi böyle, böyle bir yer, mekanda bunu oluşuyor, şöyle bir ışık veriyor, böyle etkileşimlere giriyor yandaki objelerle. Ama ondan sonra onu üreten, atıyorum Mehmet ise, Mehmet neden bunu üretti, hangi sebeplerle üretti? Çünkü sadece ilk o gözlem üzerinden ve ilk izlenim üzerinden okuma yaparsa bana çok formalist geliyor. Benim ama genelde şey, formal, metinlerde de aynı, tarih kitabı yazan biri için de aynı. Veya şu yani sanat objesi olsa sanat meselesiyle de aynı derdim. Yani çok yani bende müthiş bir egzersiz form üzerinden gitmek ama bir noktada beni her zaman böyle daha fazla şey söyleyebiliriz. Daha iyi anlamak için. Sanatçının niyetini değişti ancak o zaman metne ve bağlama gidiyorsun. Aynen. Ama onu çok formalist eden her şeye. Ama güzel bir egzersiz. Ama formalist tamam ama mesela şöyle bir şey de var. Hani ve bu zaten bütün bunun çıkış noktası da sizle konuşurken de hani benim dile getirdiğim şey. Biçimde olmayan şeyi sanatçı yüklediğinde metniyle ne oluyor? Biçimde olmayan, yani ben şu anda buna bakıp dersem ki işte zaten onun derdi de atıyorum Etiyopya'daki açlık, buna bakarak bunu söylersem hani ve bu olduğunu da biliyoruz. Hani tam ekstrem bir örnek verdim ama buna benzer bir şekilde hani kavanoz var hani vesaire. O zaman da hani aslında ben Etiyopya'da açlıktan bahsederek açlıktan bahsediyorum ama bunun onun arasında tamamen inanılmaz büyük bir yarık var ve bir, o köprü yok aralarında. Çünkü biçim bunu söylemiyor ya da buradaki bir bilgi bunu söylemiyor. Ama baktığında. O zaman da tartışmak lazım. Anonimse peki? Tabii. Anonimse bunu nasıl bakacağız o zaman? Evet. Eğer otor merkezli bir şeyden kaçınamıyorsak. Anonimse daha formalist oluyor bence. İşte, işte formalist değil de mesela ben de şöyle düşünüyorum. Bu bir resim veya bir üretilmiş bir şey değil, seçilmiş bir nesne ya. Ben de şey düşünüyorum. Bu lamba niye sanat diye düşünüyorum. Bu ışık veriyor falan diye düşünmüyorum direkt. Yani bir hazır nesne üzerinden üretilen sanatın da zaten öyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. En önemli potansiyelin hatta. Yani sanatçıların anlam üretmek için belli kodlar çözmeleri bilgisi gerekmeden. Resim okumak için resim bilgisi gerekiyor. Müzik için müzik bilgisi gerekiyor vesaire. Ve her türlü bu enformasyon geçirme biçimi sanat için kullanılan aslında bir bilgi gerekiyor. Onun yerine ama hazır nesneyle üretilen sanatta bütün bir böyle bir bilgi gerek, yani o dili çözmek gerekmeden bununla olan deneyimini, lamba, ben biliyorum lamba ışık veren bir şeydir. Niye sergide? Bunun ışık veriyor, ışık vermeme olması önemli değil o zaman. Yani ışığı kapalı bile olsa ben ışık veren bir şey niye sergide diye düşünmeye başlayacağım. Yani o kodlar şeyini ortadan kaldırıyor. Ben çok katılmadım bu hazır nesne ve öbür sanat dalları arasındaki kodlama arasındaki farka. Çünkü maksadı onun şeydi ya, sanatı hayatın içine sokmak, hayatı sanatın içerisine sokmak gibi bir şey vardı ya. Yani hazır nesne sanat, hayatı sanatın içerisine sokmaktı ya. O zaman şey de konuşsun böyle konuşuyoruz. Pardon. Ben de dilden beri bakıyorum ne kadar güzel diyorum şey beyazla. O daha sarımsı, ne kadar böyle keyifli bir şey veriyor, atmosfer yaratıyor diye bakıyorum. Sanatçı düşünmüş. Ben de kendim o yüzden oraya oturuyordum zaten. Kendim farklı bir şık aslında. Hayır, önce yani gündüz niye bunlar var dedim. Sonra peşin düşündü, bir söylese yok aynı şey olamaz dedim kendi kendime. Aynı hava. O yüzden işte herkes demek ki değişik düşünüyor. Farklı. Onun için çok keyifle bakıyorum. Evet. Çok konuştuğu Özge'ye de izin vermemiz lazım. Özge buyur. Çok kısa ve aklıma başka bir eserlisi geliyor. İşimizi sağlamaya çalışıyorum. Yazarlık atölyesi gibi bir şey vardı ama sanat yazarlığı üzerinden bir atölye. Ve ilk, yani senin de katıldığın bir atölye bu. İlk egzersiz şu, bir tane sanat işine bakın dediler. Evet. Toplandık 15 kişi. İlk başta şey, bu nedir? Gördüğümüz şeyi anlatıyorduk. Ve ilk başta, efendim, aynen yani. Öyle şey bu arada, Halit Engel'in işte aşağıda Hasat Usumiyeti ve Zalet sergisindeki, evet paneller var, ışıklı paneller var, fotoğraflar var, siyah beyazlar, negatif olabilirler, olmayabilirler. Yani ve birisi yorum yaptığı zaman hemen durduruyordum adıyorsan, hayır ne görüyorsun onu söyle, yoruma gitme ama o bir noktada tükettik çünkü artık söyleyecek bir şey kalmadı, tanımlayacak bir şey kalmadı. Şimdi ne söyleyebilir tarafına geldi. Bence metinlerde de enteresan olan şey yani çok formal olarak ilk başta ne gördüğümüz, neyi ne çağrıştığını söyledikten sonra belli bir zamanda sanki ne tarafa doğru gidebilir, başka bir çağrışımlar yapabilir gibi açmak da mümkün olabilir diye söylemek. Ama o zaman senin yapmak istediğin egzersiz farklı bir egzersiz. Evet, yani. Yani, evet. Sizin yaptığınızda başta şöyle bir şey var. Siz yapıtta ne görüyorsun demiyorsun. Sen fotoğrafa bakıyorsun, yapıta bakmıyorsun. Aynen burada söylediği yani fotoğrafı çekilen bir şey gibi. Şimdi dolayısıyla sen sadece gördüğünü söyleyebilirsin. Yapıtla ilgili hiçbir şeydir. Yani yapıtla ne görüyorsun demek yerine ne deneyimliyorsun belki daha doğru bir. Yani görünüş sanatını anlamak için sorulacak şey ne görüyorsun değil de ne deneyimliyorsun diye sormak. Yani ne deneyimliyorsun zaten formal bir şey. Sonuç beklemek imkansız ondan. Ya işte senin de o demin o lambayla ilgili şey sorarken sanatçının niyetine ihtiyaç duyuyorum dediğin yerde ya da başka bir diye. Aslında orada kendi yaşayacağın deneyimin alanını çok daraltıyorsun onu formal diye tanımlayarak. Çünkü onun seninle konuşmasına ya da sende bir etki yaratmasına izin vermeden o alanı otöre devrediyorsun gibi. Yok. Önce birini yapsak sonra oraya gitsek. Onları tamamlasa sonra birbirini. Ben misin? Ben de. Bir şey, sen bir demin objeyle ilgili bir şey söyleyecektin. Hazır yapıtla ilgili. Yani yok hani şey, işte bir resmin, resimle bu hazır yapıt arasındaki arkadaş değil bir fark. Daha farklıdır hani buraya koydumsa. Hani resim birisi bakınca anlar falan hani bir sanatçı falan gelip ona. Ama olay ikisinde de yani sanat anlam yaratmaya varıyor. Yine bağlamında, hani resimde de bağlamını bilmek zorundasınız. Hazır yapıtta da işte ne bileyim hazır yapıta mesela bakıyorsunuz. Neden sanat falan? Sanat tarihine gidiyorsunuz. Duşampa, işte yok temsiliyetin kırılması vesaire. O öyle bir bağlam üzerinden hani rigimet fikrini önce kavrayıp ondan sonra bunun etrafında hani o kendi özgün oluşturduğu koşulları anlamaya çalışıyorsunuz. Bu lamba neden böyle diye ama ondan önce bilmediğin ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani maksat da problem doğru zaten. Hani yapmaya çalıştıkları sanatı hayatın içine sokmaya çalışıyorlar ama sanat kurumunun izin vermediği şey böyle. Yani ben hep orada şöyle bir başkaldırı olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey bilmene gerek yok. Sen bütün ön yargılarından kurtulursan bir şey soruyorum pardon çok pardon. Readymed'den hani veya öbür sanatlar hayatın dışındaydı da readymed'le bir sanat hayatının içine mi girdiğini düşünüyorsun? Ya, maksatı yani readymed'i anlatılırken mesela iki kırılma olarak düşünülürse böyle sanat tarihinde bir boy yapmaya çalıştığı şey bir de Duchamp'ın yapmaya çalıştığı. Bunlar hep ama konvansiyonel böyle sanat tarihi bilgisi. Readymade'in hayatı sanatın içerisine sokmaya gibi bir şey olduğu. Yani sanatı deneyimlerken hayatla deneyimlemek gibi. Yani öbürününki de tam tersi işte. Sanatı hayatın içerisine sokmak gibi. Yani burada eğer şöyle bir bilgiyle bakıyorsak yani hiçbir sanat olgusu vesaire bir şey bilmeyen bir insan bununla karşılaştığında ve bu sanat dendiğinde eğer onu bütün o şeyler üzerinden okuması gerekiyorsa, readymade söyleme üzerinden okuması gerekiyorsa zaten aynı sorun var. Yani resimdeki gibi resmin dilini anlamak için kompozisyon, renk, ışık bilmek gerekiyorsa bunda da öyle bir şey var. Ama o zamanki maksat bütün bu şeylerden çıkartıp sadece sanat olarak ona bakabilmek, diğer şeylerden farklı olarak gibi bir çaba olduğunu. Ama bu da zaten hani bildiğimiz... Güncel sanat bu kadar sözde hayatın içerisinde bir şey olmaktayken neden bu kadar anlaşılmaz bir şeymiş gibi karşımıza çıkıyor. İki noktada iki şey söyleyeyim. Birincisi sanırım benim tamamen spesifik Duchamp okumamdan dolayı biraz farklı yaklaşıyoruz. Duchamp'ın sanatı hayatın içine dahil etme gibi bir derdi yoktu. Buna karşın Beuys da vardı. Yani, Hayatı sanatın içerisinde. Hayat ve sanat ikisi arasında... Tam tersi şey. Yine de ama şey, o sanat hayat, sanat ve hayat arasındaki farkı ben Duchamp'ta çok belirgin olduğunu düşünmüyorum ki. Bunu da yine tereddüdü okuması üzerinden tamamıyla söylüyorum. Hani onu, o beni bir noktaya getirdi. Daha farklı, biraz daha farklı bir noktadan Duchamp bence bir şeyden yaklaşıyor Beuys'a göre. İkinci olarak da... Son söylediğimi pardon unuttum. Oradan bir şey bağlayacaktım. Güncel sanatın. Kurumlarla ilgili bir şey söyledi. Tam son cümlede onu oturttum da gitti. Yer alalım mı şurada kaydet? Birazdan aklıma gelince şey yapayım. Tamam. Ekleyeyim ben. Tabii. Özgürlüğe geri dönersek aslında hani bu gezinme ve şu anda da aslında hani etrafında dolaştık ya bütün bu metnin hani o gezinmenin özgürlük biçimi olması ve bu hani mesela benim için sanat işiyle hani Özge senin de demin hani dediğin o hani ben konteksti bilmek istiyorum diyorsun ya aslında o zaman bence konteksti bilmenin getirdiği dezavantajlardan biri özgürlük alanını kısıtlamak. Çünkü mesela bir şeyi tamamen yanlış anlamak. Hani bir şeye baktığında bir şey anlamak ve onun aslında başka bir şeye sanatçı için refere ediyor olma durumu zaten izleyicinin yarattığı anlam orada bence yanlış çok önemli. Yanlış değil ki, farklı. farklı ama, sen bana onu söyledikten sonra ben onu tekrar kendi okuduğum biçimiyle söylemekten çekiniyorum. Çünkü yazar demişken bu Godard'ın filmlerinde durmadan arkada vır vır vır konuşuyor olması gibi. Yani hani ben belki Godard'ın filmini tamamen Bardot'un ne kadar güzel vücudu olduğuyla ilgili okumak istiyorum. Ama o kadar başka başka bir şeyler anlatıyor ki o okumama yer bırakmıyor. Çünkü orada biliyorum ki yönetmen bunları söylüyor bana. Onun için ister istemez bir hiyerarşi olduğunda sanatçıyla okuyucu arasında ya da izleyici arasında hani sen onu verdiğin anda o ilk benim masum ya da boş okumamı hani kendi deneyimimle okumamı kısıtlamış oluyorsun. Hiyerarşi olmak zorunda değil ki %50-%50 olarak da düşünebilirsin. Bir sergi hiç basın bülteni okumadan girersin. İlk tecrüben üzerine düşünürsün. Sonra gidip okuyup tekrar gelebilirsin ve bence değerleri onların denktir. Değerlendirmek. Ve o noktada yanlış olmuyor. Tam tersi okumanın zenginliği üzerine. Ama değiştiriyor ilk şeyi. Bence ilk şey olduğu gibi kalmıyor o zaman. Çünkü ben mesela bir şekilde okumuşum. O başka bir şeymiş. Basın yani tamam gittim tecrübe ettim. Ama başka bir şeymiş değil. Çünkü sanat zaten çoğul anlamları açık olduğu için görsel sanat. Ve görsel ve kelime arasındaki hani görsel yüzünden düşünmekle görsel düşünmek de farklı ya. Biliyorum. Anladım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o ondan, o doğru, o yanlış, o daha eksik, o daha tam gibi bir şey zaten bir söz konusu şey bence. O metin sanatçının niyeti üzerinden bir metin olduğunda, yani sen hiçbir metin okumadan sırf oraya gidip onu kendi deneyimledin ve herhangi bir o sergi gören insan olarak yazıyorsun, o deneyim bence başka bir seyircinin deneyimini domine etmiyor. Ama sanatçının niyeti üzerinden kurulan herhangi bir metin, bir şekilde diğeriyle yarışıyor. Yani tamam sen başka türlü bir şey de anlayabilirsin ama benim yapma nedenim bu. Mesela Füsun Onur kesinlikle kendisi bir metin koymayı reddediyor işlerinin yanına. Ben niyetimi koymayacağım bu işin içine ve okumasına diyor. Ve orada gerçekten sanatçı zenginleştir, yani sanatçı kendi niyetini söyleyerek her zaman zenginleştirmiyor bence. Evet. Domine etmeyi ve belirlemeyi tercih ediyor. Etiyopya'da açlık lafını duyduktan sonra benim onu tekrar sadece bir lamba olarak görmem çok zor. Niye? Hem lamba hem de açlık olarak. Bence o ister istemez hani katıyor. Hem dediğin anda zaten ama benim o ilk tepkimin yanında bir şey eklemlenmiş oluyor. O tepki tek olduğu gibi kalmıyor. Ünite olarak. Mesela büyük sergilerde özellikle okuyacak vaktin olmadığı zaman ama böyle işlerin yakınlarında bir yerde bir sürü metin olduğu zaman bazen de böyle bir işte A4'e basılmış, folyolanmış bir sürü sayfa oluyor bir kenarda falan. Yani biliyorsun ki sana sunulmuş bir şey var ve o işe o metinle birlikte bakman lazım. O metni okuyacak vaktin yok ve sen de sürekli kendi deneyiminin eksik kalmış olduğuna dair bir his oluyor. Kesinlikle. Yani sanatçının seninle paylaşmak istediği, kendi niyetine dair sana söylemek istediği ve ona eklemek istediği şeyler çok daha fazla. Ama sen ona bir de kendi, yani senin hatan, senin suçun gibi vakit ayırmadın yeterince. Yani senin eksikliğin tamamını okuyup proses etmemiş olman. Halbuki eve götürüp kendi zamanında okuyabileceğin bir bilgi değil. Ve bir yandan belki sana da yapılan bir haksızlık var o kadar şey üst üste yığıldığı için. Ama kendi deneyimini sürekli eksikmiş gibi algılıyorsun. Bir de işin o tarafı var. Yani bir metin olduğunu bilmek, evet, orada durduğunu, okumamayı seçmek ama bir, ya da seçmek veya işte bir şekilde yapamamak, vakit bulamamak vesaire. Dolayısıyla yani o çıplak deneyimden memnun da olsam, sana bir sürü şey söylese de, yani buraya bu lambanın konmuş olması çok anlamlı falan ama acaba orada ne vardı diye hep merak ediyorsun gibi. Bu arada demin bir grup öğrenci geldi. Onlarla azıcık muhabbet ettik. Galatasaray Üniversitesi'nde hazırlıktalarmış. Israrla şey soruyorlar Aslı'nın sergisiyle ilgili. Aslı Çavuşoğlu'nun yani şey bu objeleri yaparken niyeti neydi yani? Onu nereden öğrenebiliriz? Yani hani siz nasıl görüyorsanız birazcık o. İşte geçen hafta burada yapılan atölyeden bahsettim. Burcu Yançataroğlu'nun atölyesinden falan. Yani birazcık nesnelerin size hikaye anlatma potansiyeliyle ilgili. Bunların bir yani sizin hayal gücünüze alan bırakan bir sergi falan gibi şeyler söyledim. Ama ısrarla merak ediyorlar. Sanatçı bunu ne düşünerek yapmış? Bunu bilmek isteyen, bunu talep eden bir izleyici de olabiliyorsun falan. Sanatçı ama evet. Bunu merak etmeleri normal değil mi? Sokaktaki bir lambaya zaten gelip buraya bakıyorlarsa. Tabii insanın gayet normal. Ama onu merak etmek yerine kendisinde bir his uyandırılmasını ve onunla bir deneyim yaşamayı arıyor da o zaten olabilir. Kaçınılmaz. Yani ama hangisini arıyorsun? Yani sanatçı sonuçta sana bir takım objeler koymuş. Ben bunları, şunları yaparak, şunları düşünerek koydum diye sana bir metin burnuna sokmuyor, değil mi? Evet. Dolayısıyla demek ki söylemek istemiyor. Yani demek ki sana bir şey dayatmak istemiyor. Öğretmen, demek ki bunların üstüne bir şey koymak istemiyor. Eğer sergilemeyi ve sanatı izleyicinin deneyimini kurgulamak olarak düşünmek istersek, ben öyle düşünmek istiyorum. Yapmaya çalıştığı şey özellikle enstalasyon vesaire gibi veya küratörün soldan girecek falan. O zaman bunun araçları var. Eğer sen tamamen otörü ortadan kaldır, en basiti daha kolayı. Eğer yapıtın böyle bir şeyle ilişkilendirilmeden okunmasını, sadece deneyimle okunmasını istiyorsan ismini isimsiz koyarsın. İki, sanatçı mitiyle sergilenmesini istemiyorsan, aa bilmem kimin yeni işiymiş gidelim görelim diye görülmesini istemiyorsan, kendi hafızandan bağımsız olarak görülmesini istiyorsan anonim olarak sergilersin. Sanatçı ismi koymazsın. Bunlar hep kontrol edebileceğin şeyler. Eğer sanat sergilemeye amacı izleyicinin deneyimini kurgulamak olarak bakıyorsan. Yani dolayısıyla işin isminin olması, aslanın isminin orada olması zaten senin bunu izleyicinin deneyimini kurguladığın bir şey. Giriş katında olması izleyicinin deneyimini kurguladığın bir şey. Yani o kadar masum ve kaçılacak, masum bir alakası yok belki de, kaçılacak ben şeylermiş gibi. Ben masumiyet düşünüyorum ama. Düşünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Duruş noktamı aslında açığa çıkarıyor. Yani hani benim de o deneyimi yüceleştirip de hani o deneyim olduğu gibi bırakma isteğim benim de aslında hani kendimi pozisyonlandırma biçimimle ilgili. Hani onun için... İşte bunun araçları var. Bunları kullanmamak o zaman başka şeylere teslim olmak veya... olmamakla alakalı bir şey. Bir de yani o işte şöyle bir kompleks olduğunu düşünüyorum. Yani yapıtı anlayacağım kompleksiyle bu yapıttaki bütün deneyimi yaşayacağım ve eksik bir şey kalmayacak kompleksi arasında bir fark yok. Mesela ben yapıtım olarak bilmem ne kütüphanesini sergiliyorsam, o zaman dünyanın en uzun soluklu, en fazla deneyim vaat eden, asla bilmem ne yapacak iyi yapıtını yapmış olabilirim. Bu kadar basit. Veyahut da başka bir şey, dünya falan dersen benim yapıtım, asla deneyimleyemeyeceğim ve sahip olamayacağım bir şey oluyor. Hmm. O zaman asıl deneyimde bunu deneyimleyememek oluyor yani. Ya en büyük sanatçı Handan bence. Evet, dolayısıyla öyle bir şey yok. Yani bunların hepsi mesela ne kadar materyal koyduğun, onunla alakalı bir şey. Ben sana şey soracağım, sen bize nasıl bir deneyimdi diye sordun ya, sen mesela kendinin daha çok konuşacağını mı düşünüyordun? Yok, kesinlikle. Daha az konuşacağımı bile düşünüyordum. Çünkü hani aslında bir noktada ivme belki hani tekrar gelen olursa ikinci, üçüncü seferde mümkün olduğunca hani eşit konuşma şeyi. Hani belki başlangıç noktasında başkasının yapacak olması. Yani bu aslında tamamen kendi kendini yönlendiren, o andaki izleyici ve duruma göre değişen bir şey olmalı bence. Onun için hani benim statüm mümkün olduğunca bir okuyucu ve buradaki hani sadece tek şey metinlere ben karar verdim. Ve hani bu işte hani sizden bu mekanı alıp bu saatlerde bu köşede yapma seçimi gibi şeylerde etkin oldum. Ondan sonra aslında metinlerin benim... bu şekilde tamamıyla bağlamlarından arınmış sadece yazar ismiyle ve tarihle verilmesine sen karar verdin bile. Evet. Ama o zaman hayır da dememen lazım konuşurken dediğine göre. Ama o egzersizi aslında yazar sadece yönlü hani egzersizin ne olduğunu yaparak öyle şey yaptığımız için. Yani az önce söylediğim şey, sen bunu gerçekten yazarlardan bağımsız okumamızı istiyorsan yazar bu metinden yazar ismini silebilirdin. Onu bir tek yapmam, onu düşündüm aslında belki bir sonraki seferde bunu tamamen yapmamız lazım. Hani krediyi hani yani krediden kastım hani bir şekilde mesela Burak bir sonraki metni okuyacağımız Burak hani Burak gelecek ve hani Burak'ın olduğu aynı yerde olursa ve hani yazarın da olduğu ve yazarın var olan böyle bir adam olması belki hani orada bir şekilde okumayı etkileyecek bir şey. Yani bir şekilde ben hala kafamda ayırıyorum ama dediğin gibi belki de tam ayıramadığım sonradan için. Sonradan referans verelim. Sonradan referans tamaysa sonradan belki verelim. Belki 3 saatin sonunda verilmeli. Hayır olacak yani böyle Burak burada ben de o falan diye çıkacak böyle korkuyor. Ben isterim Burak yerinde olsam. Bence garip olacak. Nasıl konuşuyorlar metnimi yani? Daha değerli. Bir sonraki sefer için düşünülmesi gerekiyor. Ben biliyorum. Sen de biliyorsun. Neyi? Söylemeseydi bilmezdik. Ama bura şeyin hayır demekle ilgili olarak hani orada hani ne nasıl okuyacağını söylemek yerine hani nasıl hani ameliyat oyunu var ya böyle cımbızlı organlara operasyon yapıyorsun dıt diye ses çıkıyor ama hani senin nasıl yapacağını söylemiyor o. Sadece dıt diye sesi çıkarmak hani egzersizin hani duvara çarptığında şey yapmak ama aynı zamanda hani şunu söylüyor da bu okuma böyle olmalı değil de senin hani o yolu bulmana yardımcı olmak gibi hani belki rehberle okuyun. Ama doğru yol var o zaman. Doğru yol yok, yöntem var. Yani yöntem yapmaya çalıştığımız yöntem de doğru yöntem. Ya bilmiyorum o yöntem hani o yöntemi hani belki alışa alışa birlikte yapa yapa öğrenmek gibi bir şey. Doğru da değil o yöntem, sadece bir yöntem. Hani bir sonraki seferde senin okuma seansında mesela tamamen kontekste başlayabiliriz. O da bir yöntemdir. Hayır sıkıcılık değil ama mesela bu zaten sıkıcılıktan İlk öldü deneyimi, herkes. İlk deneyimi bakmak, incelemek veya deneyimlemek sıkıcılıktan öldü herkes. Bugün mü? Bugün yani kimse kalkıp gitmedi farkındaysan. Hiç sıkıcılık yok. Ben yukarı çıktım. Müthişti. 10 dakika evet. İşimi halledip geri döndüm mesela. Ben 5'te evet. Gitmek zorundaydım yani. Evet. Çok kısa şey söyleyeceğim. Bir egzersiz yaptık geçen gün Emre'de. Birisi var ve böyle dikkat üzerine çalışıyor. Ve işte bunu aslında bir neredeyse dini bir, yani bir ritüel pratiği olarak konumlandırıyor. Ki bunun içinde olmayan insanlara da bahsetmemek gerekiyor. Bunu aslında böyle bir gizli şey gibi. Ne deniyor? Tarikat. Biraz tarikat gibi. Gidiyorsun ve bu insanlar bütün sanat eser, çok fazla sanat eseri var. Çok dikkate, özene ihtiyaçları var. Gidiyorsun bir esere, yarım saat boyunca bakıyorsun ve ona ihtiyacı olan ilgiyi veriyorsun. Evet ve onu yaparken de onu sadece onun senden ne istediği üzerinden yapıyorsun. Yani onu yorumlamaya, onunla ilgili judgment, yargı geliştirmemeye ve cömert olmaya çalışıyorsun. Onun ihtiyaçları ve taleplerini düşünmeye çalışıyorsun. Ve onunla birlikte oluyorsun. Yani birazcık ondan bahsetmek zorunda hissettim bugünkü deneyimin sonundan. Yani bir sanat eseriyle kurulabilecek ilişkiler yelpazesi içinde. Ya yani sırf ilgi vermek ve cömertçe onu yapmak ve aslında bizim hep alıştığımız yorumlama, onunla ilgili fikir yürütme falan gibi şeyleri bir kenara bırakmaya çalışma yani. Yok ama şeyi kesinlikle ben de düşünüyorum. Mesela benim düşünmediğim bir sürü şeyi düşündürdü. Ve hani özellikle o hani şey yapmamaya çalışarak da. Hani çünkü ben de çok istedim. Hani bu arada Miladin de şöyle demişti ya da şöyle bir işi de var vesaire diyerek. Ve hani o alanlarda kalmanın belki hiçbir vermeyeceğin dikkati, aynen o cömertliği göstermeye zorlaması. Ve aslında bir noktada da hakikaten ben en azından çok şey aldım bu egzersizden. Vermeyeceğim dikkati verdiğim şey. Hani konteks girdiği anda kaçınım. Hani Miladin'in saçlarının uzun ve komik bir adam olması. Onun mesela bir videosunu seyretsek şu anda konuşurken. Bu konu hakkındaki bir videosunu. Hani onun ister istemez o dediğin gibi az konuşmasının şeyine. Hani buradaki adam hiç kendi kişiliğiyle alakası yok. Hani performanslarında da yok. Hani böyle hakikaten çok suskun ve konuşmayan bir adam olup işlerini bırakma. Hani mesela hani bir sürü şey girecek, o zaman dikkatimiz dağılacaktı ve belki bu açılan şeyleri almayacaktık. Ama belki de daha çok şey alacaktık, bilmiyorum ama hani bir şekilde bence burada bu kelimeleri tamamen tükettik aslında. Buradaki sesi duymaya çalışmak. Evet. Hani böyle evet senin hani ortamı sessizleştirip kulağını açmak falan gibi bir şey var. Bilmiyorum. Ama yani kesinlikle doğru yöntemden çok hani bugün denediğimiz yöntem bu. O çok şüpheli bakıyor ama... Ama eğer sen konuşabilseydin zaten bunu yapmış olmazdık yani, anladın mı? O zaman zaten hep beraber bununla ilgili ve onunla ilgili ve sanatla ilgili ve Miladin'le ilgili falan konuşmuş olurduk ve Yugoslavya'ya ilgili falan. Evet yani 99 olması, 14 sene evvel olması, hani Miladin'in ne zaman... Artı yarım saat ekleyip konteks konuşalım. İşte dedi ya, evde konuşalım. Abi bir yandan çok faydalı oldu çünkü genelde şey oluyor aslında, buraya davet edilmiş, konuşmak için davet edilmiş kişinin bıraktığı anda ve seyircinin girdiği anda hep çok dağılıyor ve aslında bir ortak alanı hep kaybediyoruz hemen. Birbirimizin ne dediğini bile anlamakta zorlanıyoruz. Senin böyle bunda ısrar etmenle aslında bugün hepimizin 3 saat boyunca birbirimizi dinleyebildiği ve anlayabildiği bir diyalog kurmuş olduk. Bir zemin oldu yani. Bir kısa bir metin olması da önemli bence. Evet. Mesela daha uzun metin olunca nasıl işler? Evet. Hepsinin prosesi çünkü mesela hepsi kafanda kalıyor ya. Evet. Ben mesela ilk okuduğumda ay ben bundan bir şey anlamadım. Ne biçim bir İngilizce bu, Miladin yazmış olamaz falan dedim. Hatta sadece kendisini yazmış olduğu İngilizce düşünerek. Ama sonradan baktığımda bugün yani bayağı böyle kalmış. Fragman. Evet. Onun için mesela uzun metinlerde o çok farklı işleyecek. Yani onda belki çok daha hani paragraf başına bir şey söylemiş olacağız. Hani nasıl şimdi kelime kelime gidebildiklerini yerlerde. Belki uzun bir metinde atıyorum ya da bir sayfa hakkında bir şey söyleyeceğiz ya da bir şeyi analiz edeceğiz. Yani o da bence enteresan olacak. O da farklı bir ritim kesinlikle. Zorlayacak ama. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler herkese. Teşekkürler. Sağ olun. Geldiniz. Sağ olun.